ابن عباس ته وای دا ټول صورت په مکه معظمه کې نازل شو په یو ځل. دا ډېر تفصیلي صورت دی، ټول په یو ځل نازل شو. او کوم ځای نازل شوی؟ د هجرت نه مخکې مکه معظمه کې. د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د کاکا لور ده، د معاذ بن جبل د کاکا لور وه اسماء بنت یزید. هغه وایي چې دا صورت پیغمبر علیه السلام باندې نازلېده، نو پیغمبر علیه الصلات والسلام په اوښه باندې سورو او ما دا هغه اوښې مهار نیولې، نه ما یې مهار نیولو. پیغمبر علیه السلام باندې دا صورت نازلېده، اوس حضور علیه الصلات والسلام باندې چې نازلېده نو الله تعالی خو حضور علیه الصلات والسلام بدن کې هغه میټر لګولو چې هغه ته د قرآن وزن معلوم. د قرآن استاد موټر د هغې سپیډ میټر که خراب شي نو بیا چې ته کوم سپیډ کې نو تا ته پته لګي سپیډ نه سورت میٹر پہ نہیں لگے نو بیا پتہ لگی تو سورج اسپیڈ کے نہ ہو جی میٹر لگی تو پتہ لگی سیدھا وہ سلویت ملے دے پنزوس ملے دے اسپیڈ ملے دے اوور اسپیڈنگ کم یا اسپیڈ نہ کم یم یا فلان یا فلان. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدن کے اللہ دا میٹر لگو لو چیر دی وحی وزن سورہ دے دی وحی وزن سورہ تب دا شی پہ محنت پیدا کے تب دا میٹر سنگ پیدا کے پہ محنت. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک فطرت ور کرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک فطرت ورکړی وو، ډیولپ شو د پیغمبر علیه السلام بدن کې. ځکه هغه رول ماډل وو، اوس شو رول ماډل وو. لہذا اسماء بنت یزید وایي چې پیغمبر علیه السلام د دې وحي وزن د دې وحي وزن او زور د هغې د وجې دا وشه داسې به ځمکې ته لاړه لکه سړی باید ډېر زور را نه شي څه پرې را شي ډېر بوج پرې را شي او د بوج د وجې سړی پکته لاړ شي نو داسې به ځمکې پر ورسې بیا به راوچته شوه بیا به چته کېده بیا به راوچته شوه صحیح. او حضرت اسماء فرمایي چې ما د دې وشې پوښتای وای د پوښتای دا چرې چې اواز مې اورېده د دې کړپار اواز مې اورېده. مضامینو نه دا معلومېږي چې دا صورت هغه دور کې نازل دی چې د پیغمبر علیه السلام سپورټر ابو طالب پرې و، اگر چې غیر مسلم و خو پیغمبر علیه السلام له 100% سپورټ ورته ابو طالب. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ڈیر تسلی ور کے ان کی خزا حضرت خدیجہ دادوڑا وفات سیو باہر نہ سپورٹ ختم شو دن نہ تسلی ختم شو کو نہ باہر سپورٹ ختم شو کو دن نہ تسلی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑی دل برداشت کو ترا گئے کی ریئیکشن بے دخل کو کتو بڑی خبر بے اور بھی دل برداشت برا گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیا دس انکریج دس ہمت بے اور کہ پیغمبر اتنا بیا رہا ہوا تو وہ سرزمہ بل گروپ خاصا صحیح نو کور نه بهر سپورټر حضرت ابو طالب هغه وفات شو کور کې دننه حضرت خدیجه هغه وفات شو. او د اهل مکه ظلمونه دا د حد نه زیات شو، اگر چې د بهر نه به خلق راتلل او اسلام به قبلو خو د مکه خلق دا هغه په کفر کې نور هم سختي راتله بهر نه به خلق راتلل اسلام به قبلو خو د مکه خلق دا هغه کفر دی. مضامین د سورت د توحید دعوت او د شرک رد. نمبر دویم دا آخرت عقیدہ او دا اہل مکہ او دا دیر تصور رد چی بس دا دنیا را دینا پاس بیس چین نشتا دا دنیا را دینا پاس بیس چین نشتا. نمبر دریم دا جاہلیت دا توہمات و تردید زمان جاہلیت دیر کس ما توہمات لکہ او توہم دا غی داو چی سڑے ملک لی سوک ملک نا دا غد سرنا یو گنگے مرغے پیدا شی صحیح او غد قصاص اوازونا کئی ہر ما خام راضی او دا خپل کور دا چت باندې ناستې او چغې وای چې له تندې حالات شو زما بدلا واخلې دا توهمات دا څه دي توهمات دا موږ په تونو کې بلاړې دي صحیح شو دا توهمات دي چې او چې سار د کور راوتم یو تور پښو مې ولیدا تاسو پښو وای یو تور پښو ټول ورځ مې سپېره تیر شو بزنسونه چلې دا به معنا دا چې بزنس دا کوم یانه تور پښو سره لاس کی هر هغه دا شی نه فرچا لاس کی دا الله لاس کی دا توهمات. نمبر 3 دلور او اخلاق او تعمیر چ اخلاق لړکې حکومت سوسایټي کې چې د خلکو اخلاق لړوي هغه سوسایټي لړای چې اخلاق کمزوري هغه سوسایټي انساني نه. پنځم د اعتراضات جواب. شپږم مسلمانانو ته تسلی چې به همت کېږي ما اون مخالفینو ته اډوایس چې دا تاسو کوي پیغمبر سره دا ګوره خودکشي ده تاسو چې ده پتا څو پر خودکشای طرف رواني انجام نه نه خبر چي لدی انجام بس اوس دا ټول موضوعات دا یو بل سره څنګه په څنګه روان دي. دا نه چي الله تعالی یو ذکر کی نو بیا بل ذکر کی بیا نه یو ذکر کی بیا پس بل ذکر کی نو بیا له صاحب پاس اړوم بیا ذکر کی صحیح نو دا څه روان دي پیرل غون روان دي دا مباحث په دې صورت کې دا مضامین دا څه پیرل روان دي یو بل سره څنګه په څنګه روان دي. اتم چې دای تا نه معجزات غواړي د خپل خواهش مطابق او که معجزه ورته میلاو شو د ایمان رانړه نو دټس دی اینډ آف دیئر سټوري. دا د دوی د کیسې آخر دی. د ابراهیم علیه السلام بیان نهم چې ابراهیم ته وګوره څومره جوان مرد سره خپل قوم سره څنګه جوان مرد سره مقابله وکړه. دی ورپسې د انبیاو یو لسټ ورکړی دی. څه ورکړی دی؟ یو لسټ ورکړی یو فهرست چې د دغې خلکو تاریخ ته ګوره او په هغه لار روان یاست. البته چې دعوت ورکې نو دعوت په نرمۍ ورکړه. دعوت ورکې نو دعوت په نرمۍ ورکړه. پاتې شوه خبره د ایمان او کفر. نو هغه د الله په لاس کې ده چې چاله وغواړي ایمان ورکړي چاله چې نه غواړي. الحمدللہ ټول تعریف الله د پاره دی الله دې زکه دغه الله خلق السماوات پیدا کړی دی اسمانونه ول ارض ازمکا و جالا پیدا کړی دی الظلمات تیرې مختلف قسم تیرې مختلف قسم. نو یو د شپې تیاره ده دا یو قسم تیاره ده چېرته د ونو تیاري ګڼ ځنګل دي دا بل قسم تیاره ده چېرته د سمندر د چپو تیاري دا بل قسم تیاره. نو مختلف قسم تیاري دي د دې وجه الله تعالی پلورل ذکر کړ. وجعل الظلمات والنور اپیدا کرے دے نور اور رنا ثم الذين خو بیا ما کسان کفرو چ کافران شوے دے بے ربیم یادلون پروردگار خپل سر برابر مخلوق دا گو خدای وی کافران لگیا دی خدای سر سوک برابر ہے مخلوق سر برابر ہے بطر آدھو کیا سر برابر ہو رہے. هو الذي الله تعالى غضب دے خلقكم من طين چې پیدا کړی تاسو ملته لند خټینا ثم قضا اجل بیا مقرر کړی دی او نیتا واجل مسمل عنده انیتا مقرر پنیز د الله دا ثم انتم تمترون بیا تاسو لګیاي شک وي ډیر کارونه ستاسو اختیار کې نه دي. د سړي جوړېدل یا نه جوړ کېدل دا سړي پر اختیار کې دي. وږي کېدل دا سړي پر اختیار کې دي. تږي کېدل دا سړي پر اختیار کې دي. د باتروم ضرورت پېښېدل دا سړي پر اختیار کې دي. ددمړې دل درد پر اختیار کی. الله تعالی وایي چې دا دومره ډیر شی نه ستاسو اختیار نه بهر دی قدم په قدم. څه شي قدم په قدم دا عمل نه ستاسو اختیار نه بهر دی. نو پته ولګی دا چې ته ځان ته سبجکټ نه ته بل چا ته سبجکټ نه ځان ته سبجکټ نه خپل اختیار کې نه ته صحیح د بل چا اختیار کې بیا هم ته لګیا شک کې نه منې دا څه انداز سره ثابت. وهو الله ادغ الله تعالى في السماوات پاسمانو کې دی او په الارض پزما کې دی. الله تعالی هر ځای ای عالم سرکو دے پوئی جی پپٹتا سو و جارکو پشکارتا سو و ای عالم ما تک سبونا پوئی جی پاغا ملچتا سو کوئی و ما تاتی مل آیت انراز دویتا مل آیت حسیو آیت مل آیات ربیم دیتون دا پر ودگار دوینا الا کانو حلا موردین مگر دوی داغ آیت نمخگر زون کی فقد كذبوا بالحق تاکید دی تکذیب کرے دے بالحق درشتیا ولما جاؤں چکر دا رشتیا را لر دویتا فسو فیاتیم پذر چرا بش دویتا امبا او ما کانو نتیجی دا آغا مل کانو بے استازے ہون چھ دویا دے پوری مسخرے کولی علم یرو آیا دین گوری کمالکنا سمر حلاک لی مونگا مل قبلی مخیر دوینا مل کرل امتنا. اللہ تعالیٰ بھی دی ہسٹری کنا گوری چردین اولان دے سمرتا قطور خلق مخلق مکلناو فی الارض قدرت ور کرو منگا آغا امتن اللہ پزمک کے ما دمر اندازا لم نمکل لکم چے منگا آغا اندازا قدرت نا در کرے تا اگر اتا سونا دیر مضبوط ہو اگر اتا سونا دیر صاحب بصیرت ہو اگر اتا سونا دیر پوہان اتا سونا دیر پوہان اللہ تعالیٰ وے اگئی چے کلے زمان پیغمبر مخالفت کو نما اگئی طور تبا کرل ما اغی ټول تبع ان زمون شیخ رحمه الله هغه وی الله تعالی مو ته چې تاسو سره چرچن بچی صحیح تاسو سره وړي مرګ بچی ما غا طاقت ور خلق تبع کر سوره عنکبوت آیت نمبر 18 سوره وغاد و سمودا هلاك المنغا غاديان و سموديان آیت نمبر 18 او هلاك المنغا غاديان و سموديان وقد تبين لكم من مساكنهم داغو علاقت تا تظاهر شوه ده من مساكنهم داغو دا ستوغن دا زائنا. اللہ تعالیٰ وی داغی روان کندرنو تا سنو گوری اگر روان دیوارو نے تعالیٰ آرکیالو جی نے پتا ہو لگا وا آرکیالو جس پر تو وی زیبانی علوی عذاب کر سوئے دی وقد تبین لکم من مساکنهم اللہ تعالیٰ فرمائی آرکیالوجی نے شانات بتاتا ہوں کہ دیکھ رکھ دے سامل کرے دے وزین لہوں شیطان و آمالہوں خیست کرو دے تا شیطان ملون دوے فسودہم غن سبیلے دوئے من کرو دا اللہ دلارنا وکانو مستبسین او دا دیر منصوب سات خلق مستبصر هغه چاته وای چې ډیر طویل المیعاد منسوبه ته وي. څنګه منسوبه ته وي؟ د 500 کالو او 300 کالو منسوبه ته وي. وکانو مستبصرین، الله تعالی فرمای هغه ډیر شارټ سایټډ نو، هغه ډیر فار سایټډ خلک وو. هغه ډیر یو یو منسوبه د 500 کالو د فار تړله. الله تعالی وایي ستا خو دې لیش کنه دا ملګي، ستا یو لیش کنه دا ملګي د 500 کالو منسوبه تړلې. سوره روم آیت نمبر 9، اولم یسیرو فی الارض آیتین گردی پزماکی فی انظرو حتی چو گولی دو عبرت پا نظر بانے کے فکانا خاقبت اللذین چس رنگشو عاقبت اللذین انجام دا کسانو من قبلیم چمکر دوینو کانو اشد منهم قوتا اگر دیر مضبط دوینا دو قوت پا اعتبار. اللہ تعالیٰ ویدی زمکہ کیوں گردی او دی گولی جدہ دیزا ایکم قوم چی آبادو داسن کے خلقو دیدی عبرت والی کانو اشد منهم قوتا اگر دیر مضبطو دو دوینا قوتا دو قوت پا اعتبار وآثار الارض اثار یسیرو مانا زمکہ اڑاول زمکہ اڑاول مانا اباداول وآثار الارض دے اڑاول لینسکیپنگ کرو وآثار الارض موجود دنیا کے وزن سوئی لینسکیپنگ وآثار الارض ادوی لینسکیپنگ کرے و غمرو آباد کرے و زمکا اکثر من ما غمرو آ زیادت دا آغنا چی دے عرب آباد کرے دا خدای وی دا آبادای مقابلہ کے دا غی آبادی دیر زیادت دا آغی زمکا سنگ آباد کرے کم ڈیولپمنٹ سکرو و جاتو رسولم بالبینات راغلیو دوی تا رسولان دوی پوازے احکامو دیو نمانل مچی بے نمانل تباسو فما كان الله ليظلمهم نو الله تعالى چې زیاتې کو دوی سره ولكن كانوا انفسهم يظلمون دوی و چې ځانونه خپلو سره په خپله زیاتې کو د دوی انجام دا د دوی د اعمالو د دوی انجام دا د دوی د کردارو ثم كان عاقبة الذين بیا او انجام کادا کسانو اصحاب چې برائی یې کړې اسوء ناکار انجام تباہی وا ان کذبوا بآیات اللہ اگر اسے برائے کر دی ان کذبوا بآیات اللہ برائی دعوا چی دی تکذیب کرے و دروغی گنے و آیتون دا اللہ و کانو بی آیت تازی ہونا و دی آیتون پورے مسخرے بے کولے. اللہ تعالیٰ فرمائی مادی اعتبار سرا اگر دینا زیاد تاری ترقی افتا خلقو مادی اعتبار سرا اس کو دنیا یعنی موجودہ مشنری گوری سگوری ٹیکنالوجی میکینکس ہو رہی چھے میکینکس سر دا دمرا اس تک لاری صرف یہ ہو جائتا صرف یہ ہو جائتا دا سعودی عرب دا وادی حجر نشور ہوئے دا تحزیب او دا سیویلائزیشن او دا رازی دا جارڈن تر پیٹ را پورے دا جارڈن دا اردن تر پیٹ را پورے آلتا چھے ہو گو رہے چھے دا غرون دا خلق سنگ آباد کرے قوم سمود چھے دا غرون سنگ آباد کرے مینز چھے کم سسٹم جو کرے دے کم شہرونه په غرو کې دنده جوړ کړې دي په کم انداز باندې یو یو پلر جوړ کړی دی په کم انداز باندې یو یو کیسر په غر کې دنده جوړ کړی دی یو یو تھیټر جوړ کړی دی د سلور زره خلکو د ناستو انتظام دی. هلته سړی حیران شو چې واقعي دا خلکو زمونږ زیات ترقی یافته دا خلکو زمونږ زیات ترقی یافته. سوره مؤمن افلم یسیرو فی الارض آیتین گردی زمکی فینظرو حتی چی عبوری دو عبرت نظر باندے کی فکان عاقبت اللذین چی سرنگ شانجام دا کسانو چی مخکر دویو کانو اکثر منو اگئی دیرو مو دا عدد پا اعتبار دوینا واشد دا قوتا او زیادو دا قوت پا اعتبار باندے یعنی مانا دا چی دا کوانٹیٹی پا اعتبار پاپولیشن ام دیر زیادو ابادیم ډیر زیات وا او د قوت په اعتبار باندې ساينس او ټیکنالوژي هم ډیر دی ولر وا فارن فی الارض او غیر ډیر مضبوط د حیثیت د نشانو لا پزمک کې اوس به پیټ راته چلار شي دی چې دی یو غرنا دی دا غر دی صحیح او بل غر هغه د توزنو کې دی ا د امیس کې ویلی دا انا څه دا امیس کې ویلی دا د دې ځای نه چې دی هغه د پکه منداد باندې او به سایفن کړی منداد باندې او به دې غر سره نه هغه غر سره رسوري سره ورته حیران شي خدای دا کوم خلکو بیا چې په هغه کې هغه یو یو پلر چې دا ځای په ځای باندې راکونه غټ غټ راکونه یعنی تقریبا بلا مبالغه شل ګدا 45 ګدا دنګ دنګ یو یو راک هغه پلر جوړ کړل او دا هغه له پاسه بیا واده جوړ کړی دا کوم د کانی دا واده جوړ کړی د هو د برنو سر پر د دې دی نه اوپر سوري هغه ځای سره حیران شي هغه غره کټ کړل سیکړي یعنی غر او راکی کٹ کہہ دے نہ در راکس نے پلر جو کڑی دی او دا اغا راج دا پاسا پانده غر کٹ کرده راگی نوالا جوڑا کرده فما اغنا غنم ما کانو یکتبون اس دفاؤن کرشد دینا کامل چد کولو زکر داغی عمل دا عذاب دا دفاع سر اس تعلق میں خدای دنیا دے پر ولما جاتم رسولم بالبینات کل چرال دوی تر رسولان دوی بالبینات پواز بیانونو فرحو بما عندهم من العلم دی متکبر شو پاغ فن او آغا علم پاغ سکل اپ آغا وزدم چکم دوی سر او چکم سکل دوی سر دا مولا سکتا ہوگا صحیح ورد صحیح ورد تو پیغمبر مطالقی مولا سکتا ہوگا مولا سکتا خبر گئی منگا کم دا کہ روان جو دے میں تو منزنا کوئی ہے روجی نہیں سے تسبیح رہا خدا خدا فرحو بما عندهم من العلم دی متکبر شو پاغ فن بانے آغا علم بانے آغا سائنس و ٹکنالوجی بانے چھ دوئے سرو وحاق بیم انا دل چھ دوئے بانے ما آغا عذاب کانو بے استادی ان چھ دے ور پورے مسخرے کوری فلما رعو باسنا چھ کلت خلق زما عذابو کتکار اس سے عذاب پسر رہا گیا خوریو بے لا الہ الا اللہ من دم سڑے مرتنی دیشن آغا بو اشہدو ان لا الہ الا اللہ من گو تحضر اپن گو کیا لکا تو مسجد کی دروازی روزی پینزو زلد اگر موازن گئی چھ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدو ورہ بے مسجد تراتن فلما رعو باطنا کرچ دے اولی دازا زمونگا قالونو ویدوی آمننا باللہ وحدا مونگا ایمان سات واللہ تعالی بان اتیوازے وکفرنا انکار کو بما کننا بے مشرکین داغ طول اخبایانو چی داغی دا وجم مشرکان جوڑ شیو خوص اللہ تعالی فرمائی چی داغ وقت خونو دے فلم یکو ینفغهم ایمانهم نو چه نفور کروی دوی تا ایمان لدوی لما را او باسنا چکر دوی اولی دو عذاب دمونگا دا خود جبر ایمانو دیا ارسو چیو دا جبر و دا مجبوری ایمانو حالانکی ایمان دا فری ویل نا عبارت دے صحیح عبارت دے دا فری ویل سنت اللہ اللتی دا طریقہ دا اللہ دا آغا قد خلط فی عبادے چر دین اولان لے بندگانو کے دا خدای دا طریقہ رائے جپا دیڑا وحسرا ہونا لے کر کافرون اپدا سے موقع بانے کافران فدیر لوی لاس او دیر لوی خطا رکی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحاب اجمعین اللہم رب الحمد رب القرآن جمع اللہ ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جائلنا وصلنا تلا وطوانا اللہ الوانا الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه الم يروا يا دوی ندی پویا لفظی معنی دا آیا دوی ندی لیدلی تے دوی ندی پوشی کم آلکنا چه سمر دیر حلاکلی دی مونگا من قبری مخل دوینا من قرنن امتنا ترن لفظ دا لغت عربی کے کامن او مشترک لفظ دے درو مانو باندھ رہا دی پا مانا دا سینچری اپا مانا دا خکر او پا مانا دا امت نو سینچری او خکر دائے لغوی مانا گانے دی او امت دائے ٹیکنیکل مانا دا استعمال کے کل دا امت پا مانا مستعملی نو جدا دا امت پا مانا مستعمل دے الم یرو کم آلکنا من قبل مایا دوی ندی پویا کم آلکنا چه سمر حلاک دی مونگا من قبل مکر دوینا من قرن امتنا مکننا ام فی الارض مونگا قدرت ورکلو دویلا فی الارض پزما کی ما دمر اندازا لم نمکل لکم چه آغا اندازا قدرت متاصلن در کرے نو دید پارا منتلو سوری عنکبوت تا مختلف سورتنو تا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا چَلَوْلِهُ مُنْغَ آسمان پُدُوِ بَانِ مِدْرَارًا بَحِدُنْ کے مِدْرَار مانا بَحِدُنْ کے نو مانا دارا چھے بروقت بارانو بنا دلو بروقت وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ اَجْگَرْزَوْلِهُ مُنْغَ نِرُنَا تجری من تاتیم کیا غروانو من تاتیم پا قدرت دوئے کی دلان دیر دوئینا یعنی پا قدرت دوئے کی فا احلکناهم بذنوبیم منگا حلاکڑو دوئے پا گسبب دو گناہنو دوئے و انشانا پیدا کرو منگا من بعدیم پس دوئینا قرنن آخرین امتن نور ولو نزلنا غلیک کتابا فی قرطاسن اکچر مونگ نازل کروے تابان لے کتاب لکلے پی کرتاسن پا کاغذ کی فلمسو بے ایدیہم زکر دے پیغمبر علیہ السلام نے ڈیمانڈ کو چھ مونگ تا لگلے کتاب راوڑا نا اللہ تعالیٰ بھی لکلے کتاب کلقو دستر کو دوکہ ان کے دیشی چھو ورطا لکلے خکاری فی الحقیقت بئینا خود لاسو داغی دوکن شي کېدی چې لیکلی شي باندې داسې لاس وایي. الله تعالی وایي چې د سترګو کتلی لیکلی کتاب نه د لاسو ټچ کړی کتاب که عمدی له مونږ ورلېږلی وی بیا به هم دوی کا فلمسو بیدیم چه ٹچ کڑی وی دیل دوی پلاسو نخبلو لقال اللذین کفرو یقینن بیلی بواکسانو چه کافران شوی دی انها دا الا سحر مبین چه نردہ مگا سحر او جادو دخکارا بس دقت بھول آیت نمبر نا بلکہ آیت نمبر اتنی واخنا وقالو لولا انزل غلی ملکن ادوی وی لولا انزل علی ملکن ولدن نادر شوید بانی او فرشتا نو فرشتا خو پیغمبر اسلام تا جبریل امین نا تخو چا بلیده نا نو دویوی چه داس فرشتا چه مونگی وینو چه دسر خبر کئی ولو انزلنا ملکا اکچر مونگ نادر که فرشتا لقضی الامرون فی صلب شکا ثم لا ينظرون بیا بدیل محلت نشور کولی اغا بدر کسی خاتمون بیا ولو جعلناه ملكا دوی بیا داوی چې پیغمبر باید چې انسان نه پیغمبر باید چې فرشته وي نو الله تعالی فرمایي چې پیغمبر خو صرف دانی چې خبرې کوي پیغمبر خو پریکټیکلی ماډل خی تا تا پریکټیکلی تا تا ماډل خی نو باید چې داغه ریکوایرمنټس داغه تقاضی او داغه ډیمانډز هم هغه کم چې ستا په ژوند کې ډیمانډز او تقاضی دي نو کما فرشته لېږلې وي هم ناغلو میں ٹرانسفارم کولا چی انسان تے جوڑ کم استاغو نے تقاضی ہو لری ادر وائز خواہ پارا پارا مادر جوڑی دے نش وَلَوْ جَغَلْنَاو مَلَكَنْ اَكَمَا دَرْزَوْلِ وَدَا پیغمبر فرشتہ لَجَغَلْنَاو رَجُلًا نَمُنگ با منقلب کرے ہو دے ٹرانسفارم کرے بمو دے رجلن انسان تا وَلَلَبَسْنَا غَلِ مَا يَلْبِسُونَ او منگ با خلق کرے ہو مکس کرے ہو دوئے بانے آغا خبر چی دوئے پزان بانے پخپلا مکس کئی یعنی دا کنفیوژن بدوئی تبیاو مو با یعنی برابر خبر ده چې پیغمبر فرام د ویری بیگیننګ انسان راغله ده نو دوی کنفیوژن کی دي او کنه مونږ فرشته را لګلې او انسانیت ته مو ترانسفر کړو نو بیا به هم دې کنفیوژن کی نو پیغمبر اسلام تعالی الله تسلی ورکړي ولقد استوزع برسول من قبلک اتا کس طرح استوزع مسخرے کڑے شیوے برسولن پیغمبرانو سرا من قبل کا مخستانا فخاق باللزین سخیرو منهم نازل شوا کسانو بان لے چی مسخرے کڑے وید دوی ناما آغا عذاب کانو بے استازیون چی دوی اگے پو استیزا کولا قل طورت او آیا سیرو فی الارض چی اگر زیزما کے سم منظرو بیا اگورے کی فکان خاقبت المکذبین چی سرنگے و انجام دا آغا چاچ تکذیب دا پیغمبران کولو قل طورت او آیا لمن ما فی السماوات دا چا ملکیت او اختیار کی دی آغا شمینا چی اسمانوں کی دی والعرد ازما کی دی قل طورت او آیا للہ داد اللہ اختیار کی دی کتبا علا نفس الرحمہ مقرر کرد اللہ تعالی زان قلبان رحمت لیجم لکم الى یوم القیامہ یقیناً با اللہ جمع کے تاسو پو رزد قیامت لارے بفی نشتر شک اگے کہ اللذین آکسان خسرو انفسهم چی تاوانی کری دیزانون اخبر فهم لا یؤمنون دوی ایمان نرالی ولہو ما سکن فی اللیلی او دا دغی اللہ اختیار کی دیما آغا شے سکنا چی آغا ما سکنا پی لیلے چی آغا اسی گی پشپکے والنہار اپروس کے وہو السمیع الغلیم او دغا اللہ تعالیٰ و ریدن کے عالم دے قل تورتا ہوا ہے او پیغمبرا اغیر اللہ اے سواد اللہ نا تخذو ولی زونی سمزان لپارا بلسک کارساز ولی مانا پروٹیکٹر دا اللہ نا علاوہ تاسو ما شر طرف طرح کر گئی چی بلچا تک پل کارساز ہوا فاتر السماوات آغا اللہ چھ پیدا کون کے دا اسمانونو دے والارد دزمک دے وہو یطعمو ادغا اللہ تعالیٰ ٹول خلق فیڈ کئی ولا یطعم ادھی اللہ تعالیٰ تسوک فیڈنگ نشکول ذکر حاجت نلگ دے فیڈنگ قل طورت او آیا انی امرتو چی ما تا حکم شویده ان اکون اول من اسلما چی شمز ملوم بنی دا چانا اسلما چی اغسر اندر شویده اللہ تعالی تا ولا تکون اللہ اما تبیل شویده چی مکی گتمی المشرکین مشرکانو سخا قل طورت او آیا انی اخافو تاکی سر زیرے گم ان حسیت ربی کنا فرمانی حکم در اقبل عذاب یوم عظیم دا عذاب در وزلوئینا من یصرف عنہ اغا سوچ چه وار ولی شدنا دا غذاب یو میزن پتا ورد فقد رحما نو تاکی سر اللہ تعالی رحمو کدبالی و ذالک الفوز المبین ادا دیر واضح کامیابی دا و این یمسسک اللہ بزرین اکچر ارس ایتاتا اللہ تعالی بزرین یو تکلیف فلا کاشف لہو اللہو نشتدل رکون چه دد پارا اللہو مگر دغا اللہ و این یمسسک بخیرین اکا اللہ تعالی رس ایتاتا خیف و خلا کل شیئن قدیر نو دغا اللہ تعالی عرصیز بان قادر دے نو اس دیزا نا پتا لزبون گا عقیدہ نا برا گئی کلی بیت سبون بانے دا ٹینشن بیا نی دکا اللہ تعالی ویشا کم تکلیف پا مقرر کرد اغتانا سوک لرے کول نشی چا کم خیر در رسوم اغا سوک منہ کول نشی وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ كَرَسَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى سَتَكْلِفُ فَلَا كَاشِفَ لَهُ نِشْتَلِرْكَوْنْ كِدِيدَ پَارَ إِلَّهُ مَكَرْ دَغَى اللَّهُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ أَكَرَسَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى بِخِيرٍ سَخِيرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نُدَغَى اللَّهَ تَعَالَى پَاسِسْ بَانِ قَادِرْ دِي وَهُوَ الْقَاهِرُ أَدَغَى اللَّهَ تَعَالَى الْقَاهِرُ غَالِبْ دِي قَاهِرْ مَانَا غَالِبْ فوق عباده ده پاسر طولو پندگان اخبرو وهو الحکیم الخبیر ادغا اللہ تعالی حکمت والا و خبردار ده قل طورت او آیا ایو شیئن اکبر شهادتا چه کم یو شیئ دیلوی در شهادت یاد قسم پیت بار قل تجواب ورکا اللہ چه اللہ تعالی شہید بینی و بینکم دے گوا دے یا قاضی دے فیصل کون چه دے مزما امیستاسو کی و اوحی ایلیا او حکر شوید ما تحاضر قرآن و دا قرآن لے انزرکم بھی چه زبوی رونتاسو فدی قرآن بانے و من بلغ او آسو چه ارسی گیا تدا قرآن نو دیده دو مسئلی چه قل ایو شین اکبر و شهاده ده قسم پا اعتبار بانه کم شی دیر لوی ده قل اللہ اللہ تعالی نو یو مسئلہ ده چه قسم ده اللہ نا علاوه بلچا بانه نکی گی ناروا ده ده اللہ نا علاوه بلچا بانه قسم کل ناروا ده حرام ده زکا چه قسم کی دعا عقیدی بی یو عقیده ده چه دا کم ذات بانه ده قسم کوم دے زما پا حاضر او پا غائب طولو بانے خبردار دے ادا صفت یواد دے چاہ دے یواد دے اللہ دے نمبر دویم کہ ذرہ دے قسم مخالفت کو نو دا غزاد زما پا گرفت بانے قادر دے او دا صفت دے چاہ دے دام دے اللہ تعالی دے نو دا اللہ نا علاوہ چی پا بل چاہ دے قسم کو نو دا دوار صفات دے والا ثابت دے چی دا صفات اصل کی دی دے خدا ہے نو دا خدا صفت مخلوق دے ثابت ہو دا سے او دوئے مسئلہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ او حِکْرِ شَرِ مَا تَدَا قُرْآنَ لِأُنزِلَكُمْ بِهِ چیز اویرون تاثر دے قرآن پو واسطہ وَمَنْ بَلَقْ او آغَسُوكُمْ چَاغَتَرَ سِدَلِ دَا قُرْآنَ نو اس پتہ ہو لگی دار چی پیغمبر علیہ السلام پیغمبر یواز دے خپل زمانے دے خلقو نو وَمَنْ بَلَغْ هَرْ آغَسُو چِدَا قُرْآن وَتَرَسِ نو پیغمبر دے اگوی پیغمبر دے نو دین پتہو لگے دا چھے محمد رسول اللہ دا خاتم النبیین دے دا ٹول انسانیت پیغمبر دے قیامت پورے باقی پیغمبران دا فار ٹائم بینگو سنگو دے یو خاص وقت دے پارو نمبر اول دے خاص علاقے دے پارو نمبر دین دے خاص خلقو دے پارو نمبر دین ہر پیغمبر دے خاص وقت دے پارو دے خاص علاقے دے پارو دے خاص خلقو دے پارو پیغمبر علیہ السلام دے خاص علاقے دے پارو ندے دے طول دنیا دے پارو دے خاص وقت دے پارو ندے قیامت پورے دے دے خاص خلقو دے پارو ندے طول انسانیت دے پارو ندے اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ آیَتَاسُ دَا گواہی کوئی یا دعوائے انما غلائے چَ اللہ تعالیٰ تر آلِحَةً اُخْرَا مَعْبُودَان دِنُور قُلْ تَوَرْتَهُ آیَا لَا أَشْهَدْ زدہ گواہی نکم قُلْ تَوَرْتَهُ آیَا انما خبر دادا هو الہ واحد چِ دغا اللہ تعالیٰ کیو معبود دے وَإِنَّنِي بَرِيُنْ اَتَاكِكْ تَرَدُ لَا تَعْلُقِ مَا مِمَّا تُشْرِكُونَ دَعْشِنَ چِ تَاسِ شَرِكْ جُوڑَوِي اللہ تعالیٰ سر الذين آکتان آتینا ام الكتاب چِ وَرْكِرِدِ مُنْتُوِتَ كِتَاب يَعْرِفُونَهُ دی پی جنی دا پیغمبر کما یعرفون ابناهم لکا چی پی جنی زامن خبر یعنی دا یہودیان او نصارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے برحق پی جنی لکا سنگ چی خبر زویتی نخطا کی جی خو منی ہے نا سی منی نو پتہ ہو لگے دا چی دا کافران دا اگنورنس ندی دا کافران دا ایروگنس دی یو کافر دا اگنورنس دی ناغت پویو رشے خو کافر دا ایروگنس اغیسو کنشی پلو لے جاہل کافر پویو رشے خو زدی او مغانت کافر دانشی پویولی اخو زدی قصدره الذين قتلوا انفسهم آكتان چتاوان اکڑے دے زانون اقبل فهم لا يؤمنون غی ایمان نرادی ومن اظلمون اشتر ظالم ممن دا آغا چانا افترا غل اللہ کذبا چی اغجول کردی اللہ تعالی بان دروغ و کذب بے آیاتے یا تکذیب کردی دا آیتن دا اللہ انہو تاکی سر شانداد لا یفلح الظالمون چی ظالمان کامیابی گینا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا أَوْ آغَوْرَ چجمع کوبا منگ دوی تولو دا سم نکول للذین آشرکو بیا بوایو آکسانو تا چی شرک کرده این شرکاو کم چرطر شرکان ستاسو الذین آغا شرکان کن تم تضغمون چی تاسو خیال کرو چی دا شرکان دی سم لم تکن فتنتهم بیا بنوی دوی جواب فتنه دلتا جواب خدا آغا جواب چی قابل قبول مده کم جواب تا فتنه وی چی آغا دا خیر پدای بان شر دیل دولتی شر دا خیر پدای بان شر دیل کل سڑے پدا سے اٹرنی پیش کیا کیس کمپلیٹیٹ کی صحیح ثم لم تكن فتنتهم بیا بنی فتنتهم جواب خائب و خاسر دی الا ان قالوا مگر صرف دا چی دوی با اوئی واللہ قسم دے پا اللہ تعالی ربنا چی رب زمونگ دے ما کننا مشرکین نیو مونگا مشرکان انظر کے فکذبو اگور سرنگ دے دروغ وی زانن اخپلو باندے وزول غنم اخطاش دینا ما کانو یفترون آغشے چی ودوی چی افترائی کولا ومنهم اباطير دينا من يستمع اليك اغسوك دي چه وگني سيتاتا وجعلنا غلا قلوبهم اگر زور دي منگا پزون زده باني اكنتا پر بھی مضبوط ان يفتحو هو دپو هلار کے بس هلار کے دپو هلار کے نظر دي پر لباني منگ پر درق ولده دي پر خبر پوئی گنا وفي آذانهم اچول دي منگ وقنو دوئے کے وقران درندوالے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ أَوْ كَشَرِ دُوِي أُوِنِ هَرْ كِسَمْ مُوجِزَا اگر چه آغا موجزه چه دئیه گواری لا يؤمنو بها دئی ایمان راری اغیبانه فتائی سا جاؤو کا تردے پور چراشتا تا یو جا دلونکا نو دئی بریز میں کئی تاثر آیا قولو اللذین کفرو وی با آکا سانچ کفر کرد ان حاضا نردا اللہ اساتیر الاولین مگر دا کسی رن بنو خلقو وهم ينهون عنه ادا خلق دوی منکی خلق نور عنه دا پیغمبرنا وینعون عنه ادرکی پخپل دا پیغمبر علیہ السلامنا نو دا مکی مشرکان دا بنا پخپل پیغمبر تراتل نبی برسو کو ترات پر خودل خلق بیتے ام منکول پخپل بم لرکی ایو حلقون الا انفسهم ادوی نحلا کئی مگر زانن اقبل وما یشعرون حالانک دوی پوئی گنا ولو ترا کچرتوی از وقفو علن نار چکل بدوی ادر رولشی علم نارے پا علخ دا اور بانے فقالو نو دے بوئی یا لیتنا اے کاش کے مونگا نو رد چی واپس فیس دنیا تا ولا نو کذب بے آیاتنا نو مونگ با تکذیب نکو دایتن درخ پل و نکون مد المؤمنین اشو مونگ دا ایمان راونن کنا دے با اغا وقت چی جہنم پا علخ خدری کی دے بوئی کاش چی مونگ دنیا تا واپس دارے دے با دا سا کفر بل بدا لهم بلکہ ظاہر بشدوئی تا ما آغا شیکانو یخفونا من قبلو چی دی پتاو مخید دیناو حقیدے پا نساتلا دی پا دی اور بانے پا جہنم بانے حقیدہ نساتلا ننے آغا دے مشاہدہ کئی نو اس وی واپس دنیا تا کلالو دی اب تکذیب نہ کرو ولو ردو اللہ تعالیٰ وی اگر چی واپس دنیا تا تلنشت خوک بالفرض دی واپس بوم تیشی دنیا تا نو دی بوم آغا کفر کیج دا کمی ولو ردو اکچر دی واپس کریشی دنیا تا لغادو ندوی بوا پس چی کفر قبل تالیمانو ہو غنو آ کفر تا چی دوی داغینا منشوی دی و انہم لکاتبون اتا کی سر دوی یقینن دروشن دی و قالو دوی وی انہی الا حیاتون الدنیا ند دا جون چیرا پیغمبر من سر دکم جون خبر کئی چی مرگ نا پس جون دی دا دینا مرادو دغا جون دی چی من تا دنیا کی ملاو شوی دی زکا داون دا مرگ نا پس دی چی من دنیا کی نو نمرو چی دنیا کی نو نمرو نو چې الله تعالی پیدا کړو ژوند دراله د مرګ نه پس راکړه وای دا پیغمبر کنفیوز شوی دی دی وای ته دی بل مرګ نه پس بجن وقالو دوی وای ان هی الا حیاتن الدنیا نر دا ژوند چې دا پیغمبر خبر کوي مگر دا ژوند زمونږ د دنیا او ما نحنو مبعوثین ان یو مونږه بیا قطعا ژوند کې دن کی ولو ترا اذ وقفوا علی رب ما کچرته ونه چې کله دی بو درو شي د خپل پروردگار مخه تا قال الله تعالی بت پوستیو کہ علی صحابہ بالحق آیا دا جوان دا مرگ نبا درشتیا نو الیتها ذا بالحق قالو دوی بوئی بلا او وربنا قسم میرے پروردگار فلبانے قالانو اللہ تعالی بوئی فذوق العذاب اس اسکی عذاب بما کنتم تکفرون دا آغا وجے چوئی تاسو چین کارم کولو دے حقیقتنا قد خسر اللذین کذبو بلتا اللہ تاکی سر نقصان شوی دیا کسان چی تکذیب کرے دا ملاوے دو اللہ تعالی سر حتی اذا جاعتهم الساعة تردے پور چراغ دوئے تا قیامت بغتتن ناسا پا سدل دی قالون دوئے یا حطرتنا ہائی حطرت زمون ولاما فرتنا فیا پاکوتا حیبان چمونگ کروا پدے عقید کے وهم یحملون اوزارهم غلا زورهم ادوی ببارے اگر بردن پل اوزار منا گناہ ہونا او دوی بباروی گناہون اقبل غلا زوریم پشاگان اقبلو علا سا اما یزرون خبردار دیر ناکار دے آغا بوجو بردن چی دے پزان بارے حدیث کے راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی قبر نخلق روزی نصالح صلیتا داغا عمل دیو خمرکب او سورلے پشکل براشی نورتبوی چی ارکب نی تالا مارا کبتو کا فمارا سور شا زکر دنیا کے زتا بانے سور ردم دنیا کے زپتا سو نو ستپ مارا سور سے جی قیمت میدان تا دور سوم او پیغمبر علیہ السلام فرمائی کافر تا داغ بد عقیدہ او بد عمل دیو دیر خبیص لو فیٹ شکل کے براشی نو پدی سٹ بور زور کی او ارتبوی چی ارکبو کا تالا مارا کبتنی دنیا کے تپ ما سور در دی اس بار بانے زس فرے گا ندا اللہ تعالیٰ آگیتا اشارہ کی چی اللہ سا اما یزرون داغ بردن دیر ناکارا دے چی دا کرن دی پشا بانے بپروفی اللہ مدی بچ ساتی وما الحياة الدنيا أنا تجون لدنيا إلا لعب مگر لوب دي ولا ون أو أميوزمنت دي انترتينمنت دي وللدار الآخرة أخام خاطور داخرة خير للذين بيتر دي آجاد پارا يتكون تيريجي اللانا فلا تاكلون آياتا سحقل نكوي قد نعلمو اس اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تا تسلیم ورکے او ورسر زمنان تخویف او یر ورکے کافرانو تا دکا پیغمبر علیہ السلام تا بدوئی ہوئے تاتوے چاہ پیغمبر ویری گی تچاہ پیغمبر کرے تدخدائے پیغمبر بالکل نہیں تفرادیے تدائے تا آگئے اس دی خبر پیغمبر علیہ السلام بیٹھے زور ورکے نو اللہ تعالیٰ ورہ تسلیم ورکے چی قد نعلمو تاکی سرمو کوئے گو انہو لا یحزنکا چی تاکی سر خفا کہتا لاللذی آغا خبرا یقولون چی دوئے وئی فا انہم لا یکذبونکا خدا کا سانستا تکذبن کئی ولیکن الظالمین لیکن دا ظالمان بے آیات اللہ پایتون دا اللہ تعالی یچھدون انکار کئی وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ اتاکی سر تکذیب شو دے پیغمبران و مخکستانا فَصْوَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا اغی صبر کو پتکذیب داغوئے بانے وَعُوذُوا ادے پیغمبران تتکلیف ورکیش حَتَّا عَتَام نَصْرُنَا تَرْدَي پورے چراغ دوئے تا امداد زمونگا نو اس پیغمبر اسلام تا اللہ تعالیٰ تسلی ورکیشستانا روان دے پیغمبرانو خلق تکذیب کرے دے تکلیفوں نے ور کری دی اچھے تکلیف کرا ور کرا اللہ تعالیٰ ور پر امداد کر نو تو میں فکر من کیے گا جستا تکلیف کرا زیادہ نمو بیتا سرا امداد کر ذکر دادا خدای قانون دے اور پسے ہوگی چی ولا عبت ولا مبدلا لکلمات اللہ نشتر سوک بدلون کے کلمات و قوانین دا اللہ دا نو قوانین دا اللہ دا ری چھرے پیغمبر کا اللہ تکذیب ہوشے و تکلیف ولا ور کرشی نو اللہ تعالیٰ ور سر امداد گئی نو ستاد پارا بندر قانون دی وَلَقَدْ جَاءَكَ اَتَاكِ سَرَّا غَلِيْتَا تَا مِنْ لَبَئِ الْمُرْسَلِينَ کسی دے پیغمبرانو نا اللہ تعالیٰ وہی دے پیغمبرانو کسی چرتما بیان کری دی تاغی کے اگورا نو دا دست پکتا تا ملاوشی چی دا غیم تکذیب شوو اغی سر ام مسخری شووی اغی لم تکلیفونا ورکنے شو اغی سر اللہ تعالیٰ اندادو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زکی داو چی اللہ دی زمانہ معجزات باری نو کہ دا غم مطلوب معجزات دی تخکارا کرشی شاید چی دوی با ایمان داری اللہ تعالیٰ وے خواہ تر دوی پر ایمان بارے دم رکی ہو رہی اسے نو کدی وسوی اسمان ترا خطے سے موجزے پسنے راو کے جازان ترا موجزے اس وَإِنْكَانَ كَبُرَا لَيْكَا اَكَچَرِ دیر گران او سکل لگی تابانے اعراضهم دا مختا ولد دوی دا ایمان فینستتا تا نو کستا پتا کت کے ان تب تغی نفقن فی الارض چیت اولتے یو سرنگ یا یو تنل پزما کے او تلمن یا یو زینا فی السمائے پاسمان کے فتاتی اہم بے آیا ارائے دوی تا مطلوب موجزہ چھلی تانا کم موجزہ گواری نا اللہ تعالیٰ وی زمان خپل قانون دے زخ خپل قانون دے چارہ پارا بدلوم نا خپل قانون چارہ پارا خوار چستا کی وری آسکی یا ایگر میں ستے چھ گورے کدا موجزہ و خورے شوا شاید چھ دے ایمان راڑی نا اللہ تعالیٰ وی تشی دور ایگرے نکو وز دیوی نچر تزما کی اوٹانا لگو رکھ کم دے موجزہ ارتا ملاو شوا یا اسمان ته د خطو یو زینه وګوره که چېرته معجزه درته میلاو شي نو ویو څه دي لنه اوس دویمه خبر الله تعالی پیغمبر له بیا له تسلی ورکوي چې ګوره دا ایمان چې دی په فری ویل باندې دی په څه باندې دی په فری ویل باندې دی په مرضی باندې دی د خلکو په مرضی څوک فورس کوم نه چې خامخا به ایمان راړې ها البته کانسیکوینس به بیا فیس کې سبکې کانسیکوینسز او نتیجې به بیا فیس کې نور ما تعالی فری ویل درکړې دی که دا د خیر نه راخلې او که د شر نه راخلې که د خیر نه راخلې او که د شر نه راخلې ولو شاء الله او اگر چرې غوښتې الله تعالی په زور باندې لجمعهم علی الهدى نو دوی به جمع کړو په هدایت باندې بای فورس فلا تکونن من الجاهلین پس مکه ګتر جاهلانو نه جاهل معنی یعنی اغه نه پوی مکوا دا کیوریاسټی او دا ایګرنس زما په خبره دی د ایمان په حواله چې ته خامہ قضیه ته معجزه کول غواړي انما خبر دادا یستجیب الذین چی جابت کے قبول کئی آکسان یسمعونا چی خبر تغوگ نیسی تو چی کم خلق خبر تغوگ نیسی نو دا غنط تخوادا کس دے با عملو کی آ خبر ناوری نو عمل بس الموتا امڑی یبحثوم اللہ و پورتا کئی بدویل اللہ تعالی سم الے یرجعون اب یا بدوی اللہ تعالی تو آپس کولشی وقالو ادا کافران وی چی لولا نزل آلے ہے ولی نادر نکریس دی پیغمبر بانے آیتن یو موجزا چکم مونگوالو من ربه ده جانب ده رب ده دنا قل تو تقوایا ان اللہ قادرون تاکی سر اللہ تعالی قدرت لرون کے دے غلا انت دے خبر ينزل آیتا چنادر کے موجزہ ولیکن اکثر هم لا یعلمون لیکن اکثر رزق پوئی گی نا خبر بانے وما من دابت فی الارض انشت دے حس living moving entity زندہ متحرک حیوان زندہ متحرک حیوان ارض پزما کے ولا طائر یوم ارض یطیر بجناحی چی اغا عدوزی بجناحی پا وزرون اخفلو الا امم امثالکم بکر دا ٹول مخلوق دا پشان ستاسو ما فرطنا فی الكتاب من شئن مونگ کو تائن رکھے پا کتاب کے لگاؤں سم الى ربیم یخشرون بیا پروردگار دو دیتا انسانان بطول جمع کورشی والذین کذبو بی آیاتنا آکا سانچ تک زید کرے دایتون زمونگا سم کاندی و بکم گنگیالے فی الظلمات تیرو کی پرات دی من یشع اللہ سوچ اغوار اللہ تعالی یزدلو ناللہ گمراہ کی و من یشع سوچ اللہ اغوار یجعل ہنوے گرز حدا سرا مستقیم پنی غلار بانے قل تو تو آیا ارائیتکم خبر را کئی مالا ان اتاکم عذاب اللہ کراش تاستا عذاب اللہ تعالی او اتتکم الساقا یا راش تاستا مرگ ساعت مانا گھنٹا کما گھنٹا سے کما گھنٹا کے سرائے مری اغیر اللہ تدعونا آیا سواد اللہ نا بلچات آواز بکوئی ان کن تم صادقین کتا سرشتنی ای نا بلکہ آغا وقتا صرف اللہ تاواز کوئی بل ایاو تدعونا بلکہ دغی اللہ تا تاسو آواز کوئے فیکشف ما تدعونا الیه اللہ تعالی درے کے آغا تکلیف چی تاسو آغی طرف تا دعوت ورکوئے انشاء کا اللہ اگواری و تنسونا تاسو آغا وخیر وی ما تشکون آغا معبودان چی شدکان جوڑوئے اللہ تعالی سر ولقد ارسلنا الى امم من قبلک اتاکی سر لے گلے مونگا امتوں تمخستانا پیغمبران فاخذناهم بالباساء ما اني ولدا مخلوق بالباساء ومالي فقر باندي باسا معنا مالي فقر والدرعاء اف بدني مرض باندي ما الله تعالى وي بدغ امتون باندي ما مالي فقر راوست اب بدني تکالیف میرا اوستل دیکھ حکمت لعلهم يزرعون شاید دي الله تعالى توجاري شاید دي الله تعالى وجاری او ایمان راری او پنی غلا روان شي لعلهم يتضرعون دے دپارا چې دوی الله تعالی تو جاری فلولا اذ جاءهم باطنا پس ولنا هغه وخت چې راغی دوی ته عذاب زمونږ تضرعون دوی ولې عاجزیو نه کړه الله تعالی ته ولکن قصد قلوبهم لیکن سخت شوي زړونه د دوی وزین لهم الشیطان ښایسته کړو دوی ته شیطان ما کانو یعملون هغه شی چې دوی چې عمل یې کولو فلما نسو کله چې دوی هیر کړو ما هغه شی ذکرو به چې دوی ته راغی په واسطه باندې ریمایندر ورکړی شو الله تعالی پرې دا تکلیف دې لپاره راوستو چې دوی اصلاح شي چرا دای سوشی؟ اصلاح یوشی دا دای چی اصلاح نو شوا بلکہ دای دا غشی اگنور کر پس پشت او گردو فتحنا غلیم ابواب کل شئن کل آفل منگ دوی بانلی دروازے دا ہر شئ ہر قسم نعمتنا موار کر حتا اذا فرحو تر دې پورې چې دې کنټرول شو بما اوتو په هغه نعمتونو چې دوی ته ورکړی شو اخذنا بغتتا نو ما ونیسل دوی سډنلي فاذا هم مبلسون ناګهانه دوی نا امیدو د هر خیر نه فقطع دابر القوم الذین ظلموا پس کټ کړی شو دابر القوم الذین ظلموا هغه آخري تیر آخري لکه د هغه قوم چې ظلم یې کړی و یعنی معنا دا ده چې د بېخو بند نه الله تعالی ختم کړ د ژړ نه یې وویستل والحمد لله رب العالمين تعریف دی الله تعالی دا چې رب د مخلوقات دی قل تو ورته ووایا ارئیتم خبر راکی ان اخذ الله سمعکم که واغوستل الله تعالی غوږونه ستاسو وابصارکم سترګې ستاسو وختم على قلوبکم ام مهر ولګو په زړونو ستاسو من اله غیر الله څوک دی معبود سوا د الله نه یاتیکم به چې هغه تاسو ته دا شی بیا راولي انظر وګوره کیف نصرف الآیات څرنګه مونږ بیانو مثالونه ثم هم یصدفون او بیا هم دی مختاوی د الله نه قل ته ورته ووایا ارئیتکم خبر راکی نه تاکم عذاب الله که راشي تاسو ته عذاب د الله تعالی لا بغتتن ناسا تا بغتتن ناسا تا او جارتن یا مخبمت اکسپیکٹ کوئی تا سچا غدر روان دی هل یولک الا القوم الظالمون نشی علا کولی مگر قوم ظالمان وما نرسل المرسلین او نلیگو منگا پیغمبران اللہ مبشرین مگر بشارت ورکون کے و منزلین اجر ورکون کے نو دا اصل کی جواب دے چی دیوی چی دے پیغمبر دے چی منتی کم موجزہ وارو نو آقا موجزہ ولی در آوی اللہ تعالی جواب وکی چی دے پیغمبر کار موجزی خول ندی دا پیغمبر دیوٹا گی دعا چی منن کو تا بشارت ورکی او نا منن کو تا یر ورکی منن کو تا سو ورکی بشارت ورکی او نا منن کو تا یر ورکی وما نرسل المرسلين ان لیگو منگا پیغمبران اللہ مبشرین مگر بشارت ورکونکے ومنزلین یرونکے فمن آمن چاچی ایمان راڑ واصلحا اصلاح دا ملوکر فلا خوف علیم نشتریر دویبانے ولا هم یحزنون ان بدوی فکر ملکے گی والذین کسان کذبو بے آیاتنا کیا غی تکذیب کرے دایتون زمونگا یا مسو ملغذابو رسیگی بدوی تازاب بما کانو یفسقون پس اب دعا چه وہ دوی چه فسق او بدکرداری کولا قل طورت ہوایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ نو دام جواب دے دے دے کدا پیغمبر وے نو دبانے وہ فقر و فاقی تیرے دے سبت تیرے دے فقر و فاقی نا اللہ تعالیٰ وی دا خوبا علا دوی اعتراس کو کتا داول رہے وے چی دا خدا خزانی زمان کنٹرول کی خدای خزانه زما او بیا تا باندې فقر و فاقه خواري راغله دی بیتا خو یې خدای خزانه زما کټو کی تا باندې خو لوګی تیری چی قل تورتا وایا لا اقول لكم زنوایم تا تغندی خزائن الله چې ما خص خزانه د الله دی ولا عالم الغیبا دی خو تجارت پیشو مکی ور رسول تجارت پیشو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته برابر ته خو خدای پیغمبر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې کې څه شک دی پیغمبر علیہ السلام دې کې څه شک دی نا هغه خو ټلیفون نه نو ان سٹاک ایکسچینج او ان www.com صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی وی د سیریا په بازار کې نن د غنمو څه قیمت ده د سرو سره ده د سپینو زرو سره ده د فلانی څه سره پیغمبر علیہ السلام ماته څه پته ده هغه وی عجیب پیغمبر وای شي پیغمبر تا ته نه پته نشته چې فلانی وطن کې د غنمو نن سمست ده په یمن کې نن د سرو سره سره ده پیغمبر علیہ السلام تعالی وی تو ورته وای چې دا خو به الله تاسو ما باندې اعتراض کو چې ما به چې په غیب باندې عالم یم پوښیده څنګه ما ته بیا که ما نه ویلې بیا تاسو ما هم چرې دا باور نه کړی ولا عالم الغیب پته ولا ورته ولا عالم الغیب اذن پوېګم غیبانه ولا اقول لكم دا دریم اعتراض جواب دی دی وی کده پیغمبر نو ډوډۍ به خره کده پیغمبر وو به استل کده پیغمبر د باندې بغم راته کده پیغمبر د به ود کېده کده پیغمبر نو به واده کو کده پیغمبر به بچی پیدا کېدل الله تعالی پیغمبر اسلام ته دې توه دا اعتراض به الا معقول کما دا وکړې یو فرشته خو ما چې دا ونه کړم ما ویل انسان دا ټول د انسانيت تقاضي دي ډوډۍ خپل چې ژوند دې انسان ډوډۍ بخورې او به بس کې کپڑے به اون دې کور دل پکار دې غم بدر باندې راځي خوشالي بدر باندې راځي دا ټول سينه ژوند لازمه ده ولا اقول لكم زنوائم تاست اني ملكم چه زفرشتیما ان اتبع الا ما يوحا الیا ز اتبانكم مگر دعاشه چه ما توحی کولشی قل توتو آیا حل يستوی الاما آیا برابر دیشدن والبصیر ابینا افلا تتفکرون آیا تاسو فکر نه استعمال ہوئی وانذر به الذین او یرو دی قرآن بانی آکتان یخافونا چه غیری گی دی خبنی نیخشرو چه جمع کول بشی الى رب پروردگار دویتا لیس لهم نبی دوی پارا من دونی بغیر اللہ نا ولی پروٹیکٹر ولا شفیع ان شفیع سفارسی لعلهم یتقون شاید چی دوی زان بچ کی دشرکتا ولا تطرد الذین امشرا مل رے کوا تطرد مانا شرل منگا شرل ہوئی دست سوائے ورد شرا کتان یدعون ربهم چی اغی آواز کے اقفل پروردگار تا بالغدات سبع والغشی بیگا یعنی طول اوقاتو کے کدھ تکلیف موکی کدھ خیر موکی اغی آواز چاہتا کہ اللہ تعالیٰ تا یریدون اغی غوار وجہ رضا من دید اللہ ما غلے کانش تر تابانے من حساب اند حساب دوین من شین حسے وما من حساب کا اند حساب تان غلیم دوی بان من شین حسے تا دخپل حساب ذمہ دار ہے دی دخپل حساب ذمہ دار دی تا دخپل عمل دا پارا اکاؤنٹیبل ہے دی دخپل عمل دا پارا فَتَطْرُدَهُمْ حَتَّى تَشْرِبَ دَهْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ نَصِيبَةَ الظَّالِمَانَ سَخَا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ أَمْ دَغَرَنگے مُنگا ٹسکو انسانان پيو بل باند ليقول انجام كاردا الله تعالى ودا وګرا اوس کوم مالدار دي خدای وای اغه تم ایمان نه وکړه ابو جهل وليد ابن مغيره نذر ابن حارث حارث ابن عامر عقبه ابن ابي معيط ابي ابن خلف اميه جمحي خدای وی دا مالداران دی نو دا ایمان نه محروم کړی چې څه سره مال نشته لکه دلال عمار اي غریبان له مسر کړی ایمان به ورکړی دی سم دا الله تعالی دا ما ټیسټ دی دا څه دی دا ټیسټ دی وکذالک دارنګ فتنا بعضهم لبعض نو زمون شیخ سے طالبان دا کرش به ورکو اخو سلام به ورکو وی دا الله تعالی ټیسټ دی وی چې چاله پیسې ډیر ورکړي دي نو غي مولان کړی دی اوی چې څوک مولان کړی نه له پیسې ډیر ورکړي وكذلك فتنا بعضهم ببعض هم دارنگے مونگا ٹسکو انسانا پیو بل بانے لیقولو انجام کاردان چدوی بوئی اہا اولائے آیا دا کسان من اللہ علیم احسان کرے دوی بانے اللہ تعالی من بیننا مونگا موجود یو او دا ایمان احسان اللہ دی غریبانا نو بانے کرے نا فقر فاقو والا علیہ اللہ اللہ تعالی جواب ورکنی چ علیہ اللہ آیا نہ دے اللہ تعالی غانم پر شکر کون کو بانے خدای وی دل میں ذکر کر دے چ دا اللہ تعالی تے سرنڈر کون کی دی ہر چ تاس ہوئی تاس دپل مالدار ہے دے وجہ جان تے پخپل خدای وائے و اذا جا کل لدینا اکل چ راشتا تا او پیغمبر کتان جو منون چ ایمان دے پے تن زموں گا فقل تو آیا سلام علیکم چ پیس تے تاس پارا تے پارا سر پیس تے سلامتی آدھا کتاب ربکم لازم کرے پروردگار ذاتو غلا نفسی پتان پل بانے الرحمتا رحمت نو داوز دا رحمت تفسیر دی آ رحمت دا دی چنہو من غمل منکم سوءا چی چا غملو کو دتا سو ایمان والاونا سوءا د بدائی بجہالت ان پناپو ہے سمتا بمن بادے بیائی توبو کرا پس دینا فورا واصلح اصلاح دا مل اکرا فانه غفور رحیم نو دا اللہ تعالی بخون کے مہربان لے وکذالک دغرنگ نفصل آیات بیان او مونگ آیات ولی تستبیلا سبیل المجرمین دا دید پارا چو واضح شلاب دا مجرمانو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی و اصحاب المعین اللہم ربنا حمنا بالقرآن زیم اللہم ذکرنا من قرآن ما نسینا وعلمنا منہما جہلنا الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسل عليه قل تورت وایا اني نهيت زمن كريشوي ما عند دي خبرنا اعبد الذين چه عبادتكم دعا كسانو تدعون من دون الله چه تاسو آوازنا ورکوئی دفع دا مشکلات دا پارا من دون الله بغیر دا اللانا وین استاسو معبودان سر دینا من شویم چیز بندگیو کم استاسو لخدایانو قل تور تو آیا لا تبع احواکم زن تابدارین کم دا خواہشات استاسو قد زللتو تاکک سر زبا گمراشویم ازن پدغ وقت کما تابداری دا خواہشات استاسو کا وما انا من الموتدين نبين زده دایت یافتا گانونا قل تورتوایا انی علا بینت زیما غلا بینت پا بصیرت بانے بینا مانا جو واضح بصیرت کے سڑے پہ بینا سڑے پہ اخلاص کی علا بینت من رب پیوخ کار حق بانے دے جانب در رب زمانا وکذب تم بے اتاسو تکذیب کرے داغے حق ما عندي نشتر ما سرا ما آغا موجزا یا آغا عذاب تستاجلون بے چه تاسو اجلت سر طلب کوئی داغے بے برا پیغمبر علیہ السلام نے دو طلبون کول یو ورطا بے بے چه مونگ تا موجزا راورا زمونگ دا مزاج مطابق او دویم دا چه دانش کول ہیں بیا چه رکم عذاب دا مونگ یرینو آغا عذاب را باندر آورا اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تاوی تو ورطا ہے دا دعا سویوں زمان اختیار کی نہیں ان الحکمون دے حکومت و حکمرانی یا کامل قدرت اللہ للہ مگر صرف اللہ لپارا یقص الحق دغا اللہ تعالی بیان حق وہو خیر الفاتلین ادا اللہ تعالی بہتر فیصلہ کون کے دے یا بہتر بیان ان کے دے قل طورت اوایا لو ان عندی کچری وی زما اختیار کی ما آنشے تستاجلون بے کہ تاسو طلب کوئی عجلت سر داغے لقضی الامر بینی و بینکم فیصل شعب و کار زمامی تو استاسو منس کی ما تاسو بیا دمرا صبر بکو یا قومی که موجزہ وا نو موجزہ میرتا قولے ہو کہ زمان اختیار کیوا کرین عذاب میں دے باندھ رہا اسو واللہو آلہو بالظالمین اللہ تعالی عالم دے پا ظالمانو باندے وعندہو مفاتح الغیب اپنیز دے اللہ تعالی یعنی پا اختیار داغے مفاتح الغیب مفاتح دا جمع دا مفتح دا خزانی تا وی ستا وی خزانی تا یا جمع دا مفتاح دا نو بیا کلی تا وی ستا وی کلی تا کی پا اختیار دا اللہ کی خزانی دا غیب دی لا یعلمو آ اللہو نپوئے گی دیبان لے مگر صرف اللہ ویعلمو پوئے گی اللہ تعالی ما پاشے بانے فی البرے چپوچ کے دے والبحرے سمندر کے دے وما تسقط من ورقتیں اللہ یعلم وا ان پریوزے حصے و پانا اللہ یعلم وا مگر اللہ تعالی پوئی دے دے بانے خبر دے آئے بانے ولا حبت ان اسی و دانا فی ظلمات الارض پتیرو دزما کے ولا رتب نس شیل ولا یابس او نس شیوچ اللہ فی کتاب مبین مگر دا پہ واضح کتاب کے دے اللہ تعالی سرا یعنی دا خدا پہ علم کے دے دا ہر شی اللہ تعالی نوشت کر دے وَهُوَ الَّذِي اُدْغَى الْعَغْضَى دِي يَتَوَفَّاكُمْ چِ دِي اُدْكَي تَاسُ يَتَوَفَّاكُمْ اُدْكَي تَاسُ چِ دِي اُدْكَي تَاسُ بِاللَّيْلِ دَشْبِي وَيَعْلَمُ أَبُوِيْجِ اللَّهَ تَعْلَى مَا پَاشِبَانِ جَرَحْتُمْ چِ تَاسُ كَسَبْكَوَي بِاللَّهَارِ دَوْرَزِي ثم يبعثكم بها الله تعالى راوي خيطا سفي پدعورس کے ليقضى اجر مسمن د دې د پاره چې پوره کړې شي اجل مسمى هغه ټاکلې نیټه او ټاکلې وخت هغه فکس ټایم ثم الیه مرجعکم بیا دغه الله تعالی ته واپس ستاسو ده ثم ينبئکم بیا الله تعالی به خبر درکوي تاسو له بما کنتم تعملون پاسې چې وای تاسو چې عمل مو کولو وهو دغه الله تعالی القاهر غالب دی فوق عباده دا پاس دا بندگانو پلو یعنی پٹولو بندگانو دا پکنیشتا چھ فلانی بانے وسرسی و فلانی بانے مرس ویرسلو علیکم ارالی جی اللہ تعالی یعنی مقرریتا سبانے حفظتا حفاظت کون کے ملائکی ندو کسما حفاظت یو دا چھ ستاسا حفاظت کئی دا آفاتونا او دوی مدا چھ اغی محفوظ کئی اعمال ستاسو حتی اذا جا احدکم الموتو تردی پوری چھ راشی یو دتا سمرگ توفت ہو رسولنا نوفات کی دلا رسولنا قاسدان زمونگا پرشتی دمرگ وهم لا يفرطون ادے کوتا ہی نکے دیکار کے سم ردو بیا دی بوتے شی اللہ اللہ تعالیٰ تا مولاهم الحق کے چیغا مالک ددوئے دے یقینی مالک علا خبردار لہو الحکم و خاص دے اللہ تعالیٰ پر حکومت دے وو اسرع الحاسبین ادعا اللہ تعالیٰ فعجلت بانے اپ سرغت بانے حساب کو ان کے دے قل تورت او آیا من ینجیکم چی سوک نجات در کل ہتا سلا من ظلمات البر دتیرو دزنگلنا دلتا بر پو مانا دا وچی نا پو مانا دا زنگل والبحر ادتی ارود سمندر لا تدعونه تاسو آواز کوي الله تعالی تا تضرعا دیر په اهو بوکا تضرع معنا اهو بوکا تضرع معنا په اهو بوکا اهو بوکا ول ورته پژړا او پا هاي هاي وخفيتن او پپټا سوای لئن ان جانا کچر الله تعالی نجات راکم لمن حاضر دے مصیبتنا لنکونن من الشاکرین شو مونگ دا شکر کونکونا قل اللہ ینجیکم توتو آیا چل تعالی نجات در کے تاسلا من حاد دغ مصیبتنا ومن کل کرب ادھر غمنا ثم انتم تشرکون خوبیام تاسو شرکان جوڑو اللہ تعالی سر قل توتو آیا هو القادر دا اللہ تعالی قادر دے علا ان پدی خبر بانے یا باسا علیکم چراولے گی تاسو بانے عذاب من فوقکم عذاب دا پورتنا دا اسمان او من تخت ارجلکم یا دلان دے دخپوز تاسونا دزمکنا او یلبسکم شیغن یا اگردی اللہ تعالی تاس فرقی مختلف ویذیق بعدکم باس باس او سکی تاسو کی یو بلتا عذاب پلاس دا بل بانے فیو بل ممرکی انظر تو گورا کے فنصرف الآیات سرنگ بیان و منگ مثالنا لغلہم یفقہون دے دا پارے دوی خبر بانے پوشی ابن عباس صاحب رضی اللہ تعالی عنہ فدی آیت کی یو بل تاویل کئی چی دا اللہ تعالی قادر دے غلا ان پدے خبر یبغس علیکم چی مقرر کی تاسو بانے غذاب من فوقکم غذاب دا پور تستا سنا نغوی بتسلط الحکام الظلمہ حکمرانان با مخدای ظالمان کی در پاسن عذاب دے حکمرانان با ظالمانی در خدای عذاب دے در پاسن او من تخت ارجلکم یاد الان دی دخپوز تاسونا بتسلط الاعوان الظلمان دا اغا حکمرانانو کم کارندگان چی بی سشی بی کارندگان سارندوی سارندوی اخاد والا نو اللہ تعالی بدا بانے اغا مقرر کی دے او بل عذاب او یلبسکم شیغا یا اگر ایتاس اللہ دل مختلف ہے حزبون مختلف ویزیق بعدکم باس باس او سکے باس استاستا غذاب و تکلیف دبازو یعنی پی او بل ممرکی حدیث کے راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی ما دا معراج پشپت دری خواستونا اللہ تعالی نو نو یو خاص میں تے اوکر چی اللہ یجغل غذاب امتی عامتا چی زما امت پا عام غذاب بانے محلا کے لیکن اولان دینے امتونا چی دے حلا کری زما امت پا عمومی غذاب بانے محلا کے لیکن اولان دینے امتونا چی دے حلا کری دی بس پٹولو بھئی اکمشت یو قسم عذاب را گئے خدای ختم کر میں پدے امت دغه رنگ نه راځي دی باندې الله تعالی که تکلیف ورکوي یا سزا ورکوي چرته یو خطه کې زلزله راشي برکه چرته سیلاب راشي درې مجلسه بلا بلا وشي یو بل خطه کې بل شی وشي خو عمومي طور په ټولو باندې یو شان عذاب نه راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعا کړې وه الله تعالی ورته قد فعل دا مې منظور کړ دا مې سکه دا مې منظور کړ وې دویم سال مې وکړ چې الله زما د امت عمومی طور مخونه مورانه لکه وړاندې نه امتونه چانه دی بیزوگان جو که چانه دی خنزیران جو که اللہ تعالی وی قد فعل که دامه او که دا منظور شو وی درم سوال میں تیو که چی اللہ زما امت پا یو بل بانے ما عذاب ہے قتل و قتال بانے ما اختا فقتل و قتال یو بل سر ما اختا که نی اللہ تعالی دا سوال را سر ونمانا وی چینا دوی با وائلیشن کئی پامالی با کئی دا قوانینو او دا قوانینو پامالی اغا تقاضا دا عذاب کئی نو بس عذابونا کم دا غدری قسم زور کم عمومی عذاب پا مختلف وانواغو یا تغییر د خلیه مسخ وی ورتا او یا په یو بل باندې مړول نو چې هغه دوه نو منه درې متعین شي او یو تفصیلی حدیث ته امام ابن ماجه رحمت الله علیه باب العقوبات کې نقل کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې پنځه عمل دي زه د خدای پناه غواړم دا غوښتنې خو چې کله دا پنځه کارونه تاسو کې شروع شي تاسو نه مراد انسانان نو سه اپلای کیږي عمومي انسانانو ته سه اپلای کیږي صرف مسلمانانو ته نمبر اول لم تظهر الفاحشة في قوم الا فشا فيهم الطاعون ولو جاءوا التي لم تكن مزت من قبل في اسلافهم شكلا فتاسو يعني انسانانو كي ومسلمانانو كي انسانانو كي عموما ومسلمانانو كي گندگیری شروع شي فحاشي عرياني بحيائي بد اخلاقي نو ده طاعون غندي پلیگ ده پلیگ غندي وبائي امراض بدر باندر رازي طاعون ورکا يعني ده مثال ده ناس نور مرضونه بي او داسې دردون کی بیمار ہے چې ستاسو د مشرانو په زمانه کې بچا دا غي نوم نی اورې لري داسې بیماری چې یو کو تاریخ کې چانوم نو اورې لري زه مدا چې هغه بدن درد دی سره ته بدن به درد دی موجوده زمانه کې ورته سرطان وایي سرطان نه بعد بیا ایډز وایي ایډز نه پته نشته اوس بل پیدا شي دویم حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ولم ينقص المکیال والمیزان چې کله تاسو مالی خیانتونه او خرد برد شروع کړئ تورا چپاول سوره چپول خرد برد حقوقو کی یو بل سره دوکه کو یعنی کرپشن ورته ویلی شي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په داسې معاشره کې درې شیونه پیدا کیږي، یو گرانی پرائس هایکنگ، او دویم بے روزگاری انمپلائمنٹ، او نمبر دریم و جور سلطان د حکمرانانو ظلم او زیاتی. ځکه دغه دو شیونو سره لازم دي چې پرائس هایکنگ او انمپلائمنٹ کم ځایي، نو هلته حکمرانو خپله خزانه خو نه کمی، هغې له بیا څه کوي ټیکسونه زیاتوي څه کوي. دریمه خبره ولم یمنعوا زکات اموالهم، چې کله مسلمانان د خپلو مالونو زکاتونه ورکول دا بند کی، الا منعوا القطر، بر وقت بارانونه او پنه وری فلولا البهائم لم يمطروا، ادا کوم چې وری کوم الله تعالی وای دا د مواشیو د پاره د پرنداو د پاره د چرنداو د پاره دا وای د پاره ورو تلورن ولم ينقضوا عهد الله ورسوله، دا کلمه چې مونږ ویلې دا مو الله او رسول سره وعده کړی دا چې دا الله حکمونه او د پیغمبر طریقې او محمد صلی الله علیه وسلم، نو چې کله دغه وعده ماته کی الله او رسول سره جعل الله باسهم بينهم، نضيب الله تعالى بيوب الراول بيوب البمري، او بينزم ولم تحكم ائمتهم بكتاب الله وسنه رسوله الا جعل الله باسهم بينهم، جميع مسلمانان خدا خدای په کتاب او د پیغمبر په سنت باندې فیصله نه کوي، ولم ينقضوا عاد الله ورسوله، نضي او بينزم بدل پیغمبر اسلام ذکر کړی به برته وایم سره قل تور توایا اول قادر دا اللہ تعالی قدرت لرون کے دے حلال پدے خبر آیا بخص علیکم چیولی کے تاسو بانے عذاب من فوقکم عذاب دپور تستا سنا او من تخت ارجلکم یا دلان دے دخپوستا سنا او یلبسکم شیعہ یا اگر دیتا سو شیعہ ڈلے ڈلے ویزیق بادکم باس باس او سکے یو بلتا عذاب پلا دبل بانے انظر کیف نصرف الآیات تو گورا چه سرنگ بیانو مونگا آیاتنا لغلو یفتون دید پارے دل پوشی وکذب بے قوم کا اتکذیب کرے دے دے قرآن قوم کا قوستا یو مانا وکذب بے قوم کا تکذیب کرے دے دے دے عذاب قوستا وہو الحق والا کے دارشتیا دے قلتو تو آیا لستو علیکم بوکیل زنیم تاسو بانے مقرر شوی سرے لکل نبی المستقر دہر یو خبر دا پارا یا دہر واقع دا پارا مستقر یو زائے او وقت مقرر دے وصوف تالمون ازر دے تاسو پوشے ویزار ایت اللذین کرچ توینی آکسان یخوزون فی آیاتنا چی دے غوت خوری کئی یخوزون خوز سڑے ابو کی وردوشی سڑے سوکے وبوكي تاسو ته زه غوته زني وا اذا رايت الذين كذا تتوين يا كفان يخذونا چه دي غټه لګي په آیاتنا آیاتون زمون کې فا انصر پارا د دې لپاره چې په آیت کې د خپل ناقص فهم په بنیاد باندې څه غلطي معلومه کی وتا ته وشه دا قران کې څه ویلي دي الله تعالی وشه دا څه خلق کلو ګوره چې د خدای احکامو کې دا څه غټه لګي فارض هن تلا تعلق شدا وینا آئی طرح مختوار رہا یعنی بحث کے اور سرمہ لگا حتی یقوزو تردے چھ دوی غٹو لگے پی حدیث الغیر پیوبل خبر کی دا اللہ دا احکامو پا بدل کی سب بل بحث شروع کی نبیاء و سر خبرو کی شامل شاہ کہ دا خدا احکامو کی دل علمائی و جہالت پاسات بحثو نہ کی نبتی بحث کے اور پر مشامل لے گا وَإِمَّا يُنْسِيَ لَكَ الشَّيْطَانُ أَكْچَرِ هِيرَ رَاوَلِتَا بَانِ شَيْطَانُ فلا تقعد بعد الذكرى مكينا پس دیا دیرن نامال قوم الظالمین قوم ظالمانو سرا یعنی بے خبرائی کی تدا سے بحث کی انوال شوی یا دا سے مجلس کی پادشوی خود سو وقت چیرتا احساس ہوشی چو دا خلق و گمرہان دی تو یہ کم بحث سے کئی دلا علم اور جہالت پا اساس باندے تو خدای قانون سرا بس ہرے کے اللہ تعالیٰ فرمائی بے دا سے مجلس کی کینا ما دینا اوزا وما غل الذین یتقون من حساب من اشتنع کسانو باندے یتقونا چه اگوی یلی گی تقوی اختیاری من حساب من شے دا محاسبی ردا کساننا من شے انس زمداری ولیکن ذکر فقط دا متقیان و خلق و کاسر ذکر ریمائنڈر ورکولی شکور مرگریا کتا عالم نی دے میدان نبایت سے پدے کے بحث ہونے کی کہ عالم نی او دار دعوام نی سڑے ہم بیرے تپوز کی چھ مرگریا تا دا قرآن سنت باقاعدہ عالم یہ صحیح نکا آغا داس دعوام نی شکور جاو باقاعدہ عالم یہ صحیح نو کہ آگو بیچنے نا باقاعدہ عالم کنے بیا ذکرہ ریمائنڈر اور سڑے پر نرمائی باندر کی بیا سڑے کم فیر کی ماہر نہیں نو باید چیغے بانے بحث نو ولیکن ذکرہ فقط ریمائنڈر دے تبلیغ دے لغلوں یتکون شاید کی دوی زان بچ کر دے باس ودر اللذین اپریق دوا کسان اتخذو دے رہو چیغے جوڑ کرے دن قل لعبن لوبے ولاول امسخرے یعنی دا ہوئی دن من نشتا دا ہوئی خطول انجائی ور لائف اگر دن سر انجائی ور لائف بس لائف انجائی تھا وغرتهم الحياة الدنيا ادو ککڑے دے لجن دنیا وذکر به ریمائنڈر ور کا بھی پدے قران بانے ان تب سن نفس دے دے خبرے چھ بن بکے سے ہر یو نفس بما کسبت پا مل دد کے لے صلاح من دو لائن بے دے نفس پارا بغیر اللہ نا ولی پروٹیکٹر ولا شفیع سفارسی و انتا بالکل عدل کدے ورکی ہر قسم رینسم لا یوخذ من عذاب ردل نش قبلو لے اولائک اللذین دا کسان لے افسدو چدے سیس پریشیوی دی بما کسبو پس رب دا عمل لدوئی لهم شراب من حمیم دا دوی دا پارا سکل دی من حمیم دا بوائلن گندو بو و عذاب علیم عذاب دردناک دے بما کانو یک پرون پس اب دائچ و دوی چو کفر کولو قل تو تقو آیا اندعو من دون اللہ آیا منگا آواز کو بغیر دا اللہ نا ما داس بتانو تا لا ینفعنا چن منگتا نفرا کولشی ولا یضرنا ان تکلیف را کولشی ونرد على آقابنا آیا منگ بوا پس کولش والا آقابنا پکن دخلو یعنی مینز منگ بیا مرتد کیگو بعد از حدان اللہ پس دے چه ہدایت کرے منگ تا اللہ تا دا نو کدا سی وی نو دا خود منگ کیفیت بدا سی کلزستا و تو شیاطینو پشاند آکس چی لغز ولی دلا خوی ولی دلا شیطانانو فی الارض پسارا کے حیران ادے متحیر وی دا خدا سڑے دا سڑے لکہ یو سڑے پسارا کی شیطانانو پا مخکری دو تلارم نی مانو مجدین تیخ تکم خوب کم لہو اصحاب یدعونو الی الہدا ددر پار مل گئے چی دعوت ورکی دلائے دایت طرف تا اوی ورطا ایتنا رضمون طرف تا قل تورت اوایا انہو دلائے ہوا الہدا چی تاکیف تا ہدایت دا اللہ تعالی ہوا الہدا ہم دغا ہدایت دے قل انہو دلائے ہوا الہدا تورت اوایا چی تاکیف تا ہدایت دا اللہ تعالی ہم دغا ہدایت دے و امرنا منتا حکم شوے دے لنسلم آل رب العالمین چی من سرنڈر او سبمشنو کو رب العالمین تا وانقیم اس ودا تا ادا چی قائم کو قائم قیم اس ودا کو یرے گے اللہ تعالی نا وَهُوَ الَّذِي يَدْعَى اللَّهَ تَعَالَى إِلَيْهِ تَبَتَّاسُ تُشْرُونَ جَمَكُولِ شَيْءٍ وَهُوَ الَّذِي اللَّهُ تَعَالَى غَزَادِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ كِي پَيْدَا كَرِ لِي أَسْمَانُ نَازْمَكَ بِالْحَقِّ فَحَقْ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ أَبَا غَوْرَسْتِ وَيَوْمَ يَكُونُ مَوْجُودُ سَي فَيَكُونُ مَوْجُودُ بَشِيَ شَيْءٍ چِي اللَّهُ وَارِي قَوْلُهُ الْحَقُّ دَا اللَّهَ تَعَالَى خَبَرَ صَادِقَ دَا وَلَهُ الْمُلْكُ اَرَدِ اللَّهَ تَعَالَى دَا پَارَ بَا شَهِدَا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ پَا غَوْرَسْ بَالِي چِي پُكِي بَوَالِ شِي پُشْ پِلَئِ دِي عالم الغیب والشہادہ عالم در پٹو دخکارا والحکیم الخبیر ادھا اللہ تعالی حکمت والا و خبردار دے نوسوا قید ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی پدی بنیاد بانے ذکر کئی چھے مشرکین اس را بدا سے ڈیبیٹ کے لکہ سنچستانی کے ابراہیم علیہ السلام اور سرک کرو دا ابراہیم علیہ السلام زمانہ دا تقریباً دا عیسیٰ علیہ السلام نے دو ذرکالہ اولان دے دا دا دوی تحصیب دا دغی علاقے دا ابراہیم علیہ السلام دا علاقے عراق دا بتان عبادتو معاشرہ دوی دا طبقاتی معاشرہ وا ڈیفرنٹ کلاسز پا دیکھ یو طبقہ اگے تے عمیل ہوئی عمیل عین میم یا لام وو دا انتہائی سرمایہ دار اور جاگیردار خلق ہو دا پریویلیج کلاس ہو عمیل ہو پریویلیج کلاس دویم اگے تے مشکین ہوئی مشکین دیکھے اہل پیشہ اہل پیشہ لکڑا ترکان او آہنگر او کسبگر کسبگر بزگران او سنتگران درائے مطب کا دیتے اردو بھی الف را دال واو اردو دا غلامان ابراہیم علیہ السلام پخپلا دا دے اڑان دنے تب کے نو دے دا پریویلیج کلاس نو ابراہیم علیہ السلام دے کم کلاس نو اول کلاس دا دے دا ٹول نلوی خدای دا نورو دوائیم خدای سپوش مائیوا او داغین لاندی دا ستوری دا ٹول دا مختلف و مشاکل و مقاصد خدایان او پزمک باندی حکمران د دوی نمائنده و لہذا اغا نمائنده یعنی ریپریزنٹیٹیو چې کوم حکمران او بادشاہ بو اغا بو معبود و زکر دا معبودان و نمائنده و نداغا بو عبادت کی دو دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانه شاہی خاندان دا غی دا بانی نمو ارنمو دا سلطنت قائم کرده و درویش سوا قبل مسیح کی عیسیٰ علیہ السلام نا درویش سوا کال اولان دی دا غلوی علاقہ دا موجوده ایران نا تر لبنان پوری دار دغه شای خاندان تصرف کیوا ابراهیم علیه السلام چې کله دا خطینه هجرت وکړه نو په دا خطه باندې یو لویه تبایی راغله یو قوم عیلامی عیلامی هغه دغه علاقه تبا کړه په نولس سوه او لس کې نولس سوه لس قبل مسیح کې عیسی علیه السلام نه نولس سوه لس کاله مخکې دا قوانین مدون حمورابی دا قوانین مدون حمورابی دا په نولس سوه لس کې دغه علاقه کې تیر شوی دی مرد زمانہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سره دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سره دا تلګ بغوا زمانہ ابراہیم علیہ السلام سره دا تلګ رستو و نه داغه د قوانینو نه پته لګی چې هغه دا استفاده د شمع نبوت نه کړو لکه د موجوده دنیا د قوانینو بانی چې ګڼل شي شوک ګڼل شي حمورابی کوم دغه قانون دی چې برطانیه کا دنیا کوم دغه قوانین دی دغه موږ بنیادی ډانچه چرته نه راځي حمورابی نه حمورابی چې د قوانینو بانی ګڼل شي او علاقه هم دغه ده معنی هم ابراهیم علیه السلام پسې متصل ده پته ولګېده چې ده د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام د تعلیماتو نه استفاده کړې واذ قال ابراهیم لابیه آذر آیات کا هغه چې ابراهیم علیه السلام پلار خپل آذر تا علما فرمایي ځکه په تورات کې او انجیل کې د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام د پلار نوم راځي تاروخ نوم راځي تاروخ نو څه اعتراف نشته یو نوم دی یو نیک نیم دی نو بعض علما فرمایي چې تاروخ نیک نیم دی آذر خپل نوم دی او بعض علما ادر وایز وایي تاروخ خپل نیم دی آذر نیک نیم دی واذ قال ابراهيم لابي آذر آیات کا چې ابراهيم علیه السلام پلار خپل آذر تا اتتخذ اصنام الالهه آیات جوړه اصنام دابتا الالهه المعبودان اني اراك زوینم تا وقو مکا قوم ستا فی ظلال مبین پوازے گمرائے کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحاب النعیم اللہم ربنا الحمد اللہ قرآن جمال اللہ ذکرنا من القرآن وانسینا وعلمنا من مجال اللہ وصلاة اللہ وطوانا مولانا محمد وعلار سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتکا بیادر معلوماتکا و بارک وسلم وصلی علیہ قال ابراهيم لابيه آذر آيات کا چو ابراهيم علیہ السلام پلا پل آذر تا تورات او انجیل کے دد نوم راغلے تاروخ ابراهيم علیہ السلام دے پلا نوم راغلے تاروخ دل تا راغلے دے آذر اختلاف نشتے ابن عباس سے وہی رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ خپل نومو بل نک نیمو او داد ابراهيم علیہ الصلوۃ والسلام پلا دے بت فروش او بت پرستو بت فروش او بت پرستو او مون ذکر کړو چې تحقیق نه دا خبره ثابته ده چې په یویش سوه قبل مسیح کې یویش سوه قبل مسیح کې د موجوده عراق انتهایی ترقی یافته خار د هغې نوم ار او تقریبا پنځه لکه آبادي وه هغه زمانه کې ډېر لوی خار هاف ملیون آبادي هغه دور کې د نن نه څلور نیم زره کاله وړاندې بیخي ډېره آبادي وه دغه وخت په دغه علاقه باندې حکومت د ارنمو خاندان خاندان ارنمو دغه سلطنت دوی قائم کړو په درویش سوه قبل مسیح کې د دې حدود مشرق کې تر سوس پورې او مغرب کې تر لبنان پورې خواره وو ډېر لوی سلطنت معاشره دغه زمانې طبقاتي وه څنګه وه مساوات نه وه پکې طبقاتي وه خلک درېو انواحو کې تقسیم وو یو پریویلج کلاس پریویلیجڈ کلاس دیتے عمیلو وی صحیح وی عمیلو دیکھ جاگیردارو سرمایہ دارو صنعتکارو نہ صرف دا سے مالدار خلقو بلکہ دیتا با فوجداری او دیوانی دوارو قسم و قوانینو کس ایگزمشن زم ملا ہو یعنی پا کرمینل لا کے او سیول لا کے دوارو کے دا دیسے پریویلیجز ہو چکہ مثلا چالے یو دوغا حمات پر نو دے خلاف سوٹ نشکو لے زکتا لوڑ کرتا دا دا غوڑی کسی پا کریمینل او سیو اللہ کے دیتا سا ایمیونیٹیز سوی ورتا خانون کی ورتا ایمیونیٹیز بھی دوائیم اتا پا اغیت مشکین ہوئی دیکھ دو کس مخلق شامل ہو یو بزگران او بل کاریگران یو بزگر بل کاریګر کاریګر پېژنې لکه ترکان ترکان وای د لرګي کار کوي یا هنګر ډاکټر سړي کاریګر خلک درېمه طبقه دا غلامانو وه د هغې نوم و اردو د ابراهیم علیه السلام خاندانی تعلق د ړومبنې طبقې سره یعنې دی پریویلج کلاس کې جیسے کہ پریویلج کلاس کے پیغمبر ہمیشہ خدا چلا لے گئے پریویلج کلاس کے لے گئے دے دے پارے سو پیدا گوتے اچھا تھا نکی چھے دادے دے پیغمبر آئے دعوت دے پارا کڑے چھے پریویلج زورتے ملا ہوشی نا آگا آرڈی پریویلج کلاس کے آرڈی پریویلج کلاس کے دے خوبا تو لے گئے چھے دب ایجنڈا سبل ادا یعنی خدا طرف نہ ہوتا سو حکم شوئے دے اگر آتا ہی دے خلق و مختلف خدایانو دے ہر یو خار یو خاص خدایو دے اور پا کتاب کے دے پینزو زور خدایانو تذکرہ دے اور مطالعہ کوم کتاب وکړه شوی ده د پینځو زره خدایانو تذکرہ راته کی پینځه لکه دی او پینځه زره خدایان د شهر محافظ خدای د شهر محافظ خدای هغه ته خپل لغت کې ننار وی صحیح وی ننار او ننار معنا مون یو بل خار لرسا داغه محافظ خدای شماس څه شي شماس انور اور دې دوالو لاندې مختلف ستوري د مختلف کارونو خدایانو مختلف ستوري د مختلف کارونو یا د مختلف خلق خدایانو د ننار خدای کوم عبادت خانه چې و یعنی کوم چې د ننار عبادت پکې ده پای کې څه خدای وقف وي ریلیجیس پراسټیټیوټس د دین په نامه باندې وقف دې باندې ملایله تر حکمران دا د ننار تابع د کوم خدای تابع د ننار او صرف تابع نه بلکې دا غي شیډو د ننار شیڈو د دیو جه خلق با حکمران تم خدا د ابراهيم عليه السلام زمانه کې د حکمران نومو نمروز خلق نمروز وای د ځال سره څه نمروز ابن صفا ابراهيم عليه السلام چې کړه دغه علاقې نه هجرت وکړ نو یو قومو عیلامی عیلامی هغه د خار ټول تباہ کړ په 1900 قبل مسیح کې د دغه علاقې نه د مدونو قوانینو یو لوحه پلاس راغلی ده په تیګه باندې قوانین دي نوشته او د هغې قوانینو تدوینونکی دی یو مشهور قانون ساز حمورابی حمورابی مدونو دنیا کې ټولې دنیا د قوانینو بانی چې ګڼلی شي حمورابی د حمورابی قوانینو باندې چې نظر واچي او د هغه زمانه وګوري 1900 قبل مسیح نو دا زمانه بالکل د ابراهیم علیه السلام زمانه معلومی نو غالب ګمان دا دی چې د حمورابی دا استفاده د نبوت نه کړو د څه نه کړو د نبی د تعلیمات نه کړو دا کتبه په 1902 کې ملاو شیر دغه علاقې نه 1902 کې 1902 لف قبل مسیح کې هو حمورابی تیر شوی دی 1902 عیسوی کې یعنی آلمو سلور در کاله بعد سره بعد سلور در کاله بعد دا کتبه ملاو شیر لکه 1900 او 1900 دا سره شو یعنی درې درا تاسو او لسه دوا دولس یعنی درې درا تاسو دولس کاله بعد وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا كَاغَچُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِيهِ فَلَا ذَرْتَا تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آيَاتًا سِي أَصْنَامًا بُتَانًا آلِهَةً فُخْبَايَانُ إِنِّي أَرَاكَ تَاكِكْ بِنُوتَا وَقَوْمَكَ أَوْ قَوْمْ سَافِذْ وَلَا لِمْ مُبِينَ فُوَاذِ گُمْرَائِكِ إبراهيم عليه السلام مقابلوا نظرياتي مختلف کسانو سره نمبر اول لار سره تفصیل د سوره مریم کې نمبر دویم حکمران سره تفصیل د سوره بقره کې او نمبر دریم قوم سره تفصیل د سوره کې تفصیل د سوره مریم چې پلا سره خبره کوله آیت نمبر یو سلوی اخنا والا آیت نمبر 50 پورې وذکر فی الکتاب ابراہیم یاد کے کتاب کے واقعے دے ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان تاکی سردے ہو صدیقا رشتن نبیا پیغمبر اس قاد لیا بے یا کہا چوے دا پلار پلتا یا بتے ہو زما پلارا لمتا بدو ولتا عبادت کے ما داغ بتانو لا یسمہو چورے دل نکی ولا يبصر لدل نکی ولا يغني عن كشيء دفن شکوله تاسن لگ غندی یا بته او پلار زما انی قد جاءنی تاکی سر ما تراغل دے بین العلم پوها علم مانا پوها ما دمران دادا لم یاتکا چه تا تا ندا سرا فتا بینی نو ما اتباع کا دک سرا تنس بیا چه تا گائی کملار برابر تایا بطی او زمان پلارا لا تاب د شیطان عبادت د شیطان مکو ان شیطان کان لرحمان حسیا تاکی فر شیطان در رحمان د پارنا فرمان آیا بطی او پلارا زمان انی اخافو تا کی سر تیرے گم ایا مسکا چه ابرسی گیتا تا یصیبکا غضاب من الرحمن غضاب در رحمان جانبنا فتکون لشیطان ولیا شیبتر شیطان دوست قالا لارے ہوئے اراغب آیا مخطاون کے تو ان آلیت دخدایان زمانو ابراہیم لئن لم تنتئے کتمن نشوی لارجمن لکا نزب تاپ کانو سنسار کم واجرنی ملیا ات پریک دمالا دو اگدے زمانے دے پارا یعنی زتا نلی دل غارا اگدے زمانے دے پارا مانا زتا مخلا قتل غارا ابراہیم علیہ السلام و سلام علیکا سلامتی آدی تابان دے زمان پلا رہے وہ زخدا سری چالیہ ہنتا سرشن بولے ساستغفر لکا ربی زب بخشن غارم تا دے پارا پروردگار پلنا فقید دے ایمان چھ خدا زمان دے پلا سا بخنو کے مانا ایمان والاور چھ انہو کان بی حسیا تاکی فرد پروردگار وما ما بانے دیر میرا بانا و آتا دلو کن وی تمہا دے کور ہو باسے زخو صرف ستا کور میں پرنے بلکہ دا نظریہ پریدم سوشے پریدم دا نظریہ نظان لرے ہو باسے آتا دلو کن زیو جانب تکے گم دتا سنا و ماو دا غبتانو نا تدعون من دونے لائے چی تاسو ورطا آوازو نکوے بغیر دا اللہ نا دپ دا مشکلاتو دا پارا و ادعو ربی زکال ورکون یواد پروردگار پلتا آتا ممکن دا اللہ اکونا چی نبیمز بے دعا رب شتیا و دعا دا رب زمان بانی بدبختا فلما تدلو کرچ دے علق تشد دوینا وما يعبدون من دون الله اغبطاننا جدي عبادت کو بغیر دالانا وحبنا له اسحاقا نمونگا او جفت قدتا اسحاق زیئے ویاقوبا او یاقوب نسے وکلن جالنا نبیا ادا کول گزول من پیغمبران ووحبنا لهم من رحمتنا اور قیم دے تولو تا رحمت اقفل یہ نبوت وجعلنا لهم لسان صدق غليا امونگر زولے دوید پارا یو رشتو نے ذکر او دیر غالی ذکر نو رشتو نے ذکر او دیر غالی ذکر چمونگے اسم نام آخر منگو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نو خدا وی دا ذکر مولا دیر غالی او خیستا ذکر قیامت پر گندے پر خدا ندلتا ابراہیم علیہ السلام چا سر مقابلت پر نظریتی فلار سر سورہ بقرہ آیت نمبر 258 اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي آيَا تَنِي خَبَر تا نبی قتلی یعنی تنی خبر إِلَى الَّذِي دَارَ كَسْنَا دا نمروز ابن سرخا دے حکمران حاج ابراہیم آج دار کو میں سکول ابراہیم سرا پر رب دے دکے ابراہیم علیہ السلام والا دعوت کر کو رب طرف تا نو دو ورسر ریزنگ شروع کر بحث ورسر شروع کر پر رب کے سکے دا رب پر ذات کی ورسر بات شروع کر ان آتا اللہ الملک اس اللہ تعالیٰ وی دا دمر لوی خبر کی آرگومنٹ سو ریزن کور دا دولے کور ان آتا اللہ الملک بارس پیدا ہو چی خدای والا بادشاہی ور کرے وا نو بادشاہ تا زان خدای خیاری بادشاہ تا زان خدای خیاری وڑو کے سڑے دمر لوی خبر نکے چی لگ ور تا دا محصول ازوس لوی سڑے نو بیا خبر اذا قال ابراہیم آوکی چو ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی چی رب زمان آغا اللہ دے یحیی چی جوندور کئی ویومی توم ربول کئی ابراہیم علیہ السلام نے پوسکو وید آتا چی کم در رب رب ذکر کئی دا سوکی ابراہیم علیہ السلام بورتے زمان رب آغا دے چی دے جوندور کئی او دے مرول کئی ناغد وقت قیدیان راو گستر چی غیبان آرڈر دے ایکسیکیوشن شیو ڈگری پیشی ہوا چی سو کئی ایکسیکیو ٹھیکے صحیح نویوی ریلیس کر رحم در خاص والا منظور کر مرسی اپلیکیشن سشی آخری کے بادشاہ تزیو اپلیکیشن بسکل و قوانینوں کے سشی مرسی اپلیکیشن نمبر سی اپلیکیشن والے منظور کو مداغے ٹویٹر و شعب دے میں وہ چھت تو زون دے کنا میں ابراہیم علیہ السلام تیوے چھو در رب دگا ڈیفینیشن دے چھے مرگ ورکے یا جوند ورکے مدا خزون کو رشن بیا ماتا ولی رب نوار اسے بھی وقت سڑے ہو صحیح زمان شیخ سے بے ابراہیم علیہ السلام تا پتا ہو لگے سڑے ہو خالص تا خرد بھی دے خلقائی جی صحیح چھو اس دا کم ایکسیکیوشن تاو کو دا تام ملکڑے نے دا دے قتل ہو کو مرول او قتلول دے زور کی فرق دے مرول دا سے فیزیکل سبب نہ گواڑی خدای طرف نہ بس خدای یو ڈیسیجن صحیح صحیح دا خدای تعالی یو ڈیسیجن صحیح بس نفت ته وخی سم دمناتی وای هاټه فیر صحیح اداو قتلون دی یعنی یو آلا باندې سره بغاړه کې خنق دکر صحیح نمبر اول نمبر دویم یو ډډ ژوند تر اوسل دا ژوندې کول دي دا تا چې کوم سړی کوټلو کې دا ژوندې پرې خودل دي دواړو کې فرق دی اوس ابراهیم علیه السلام په ځای دی چې په دې بحث کې ورسره نښته وي هغه وایي چې دا خر دی د بحث نه پوهېږي دغه دومره یعنی باریک ذهن نه دی نو ابراهیم علیه السلام وایي چې راشه د دې نه څه بلې واضحې خبرې ته ورشه قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق دا ورته ابراهيم عليه السلام ورته الله تعالی غده چراغ جین ورد مشرق ما فاتح بیا من المغرب کستام دا ورته چې خدای نو تیر اوخه جو د مغرب نه تیر اوخه جو د مغرب نه او دا په نیت باندې چیلنج فبوئت الذي كفر حیرت زدا ہے بد زدا او د شد دشا کس کافر شو یعنی نمرود هغه جواب ورنشه یعنی ابراهيم عليه السلام دومره فوري ته دا ډیماند وکړ چې هغه جواب جواب ته په درس حق بکه نست او صلی الله تعالی وایي چې اپ وو درغلن دائم وایله شو چې نه نه دا ته څنګه خپل کې دا روزانه د نور خاتنه زرا کې جو ته خپل رب ته واجب مغرب نه راځي نو بیا ورته چا دشتې نه کړ چا ورته راځه په کولې یاد ته درو وای خبره ده کې الله تعالی په ماه به زده کړ چې نه جواب ورته جوړ شي اے والله لا یا دل قوم الظالمین اللہ تعالی ہدایت نو کہ قوم ظالمانو تا لار وطن برابر ہے چر جواب موقع باندې جواب ورکی چر جواب موقع باندې جواب نو اللہ تعالی وے دے ما بند کر دے جواب ور کول نہ گین درو وے دے شو نو دے ابراہیم علیہ السلام درین دلیل پیش کو صحیح نو ما خپل پیغمبر ہیلپ کو چھ تے مزید دلائل ضرورت را رسی نو دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چا سره مقابلہ وک حکمران سره اس واپس لار خپل سبق وكذلك نور ابراهيم او دغرنگ من خود ابراهيم عليه السلام ملكوت السماوات عظيم بادشاہی د اسمانونو زمکه چې دا ټول د خدای بادشاہی دا د انور د چا کنټرول کړي خلکو ته خدای جوړ کړی دی خدا زمون کنټرول کړي د سپورټ ما د چا کنټرول کړي خلکو ته خدای جوړ کړی دی خدا زمون کنټرول کړي د سیارګان او ستارګان د چا کنټرول کړي د الله تعالی وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات هم دارنگ خود ابراهيم عليه السلام تا لوی حکمرانی او بادشاہی د اسمانونو زمکی سره پر وليكون من الموقنين چې دیشی د پوخ یقین کوونکو نه د مؤمنو په ایمان کې او په یقین کې فرق دی دا ولیکو ایمان کې او یقین کې فرق دی ایمان راضی په ان نون سیس باندې او یقین راضی په نون سیس باندې ایمان را دی پس باندې پا انون سیز باندے او یقین دا دی پا نون سیز باندے او زمانگا پا جانتا او دوزت باندے ایمان دے نو مونگا لی دلے دے نا زمانگا ایمان دے زمانگا سرے پا غیب وہ ایمان دے جلی وجہ اللہ تعالیٰ ذکر کہ اللذین یؤمنون بالغیب سے مومنان او متقیان آگر چاہ ایمان ساتھی پا غیب باندے کم غیب بس خدا ویلی دا یا شے دے مونگا زمانگا ایمان پیغمبر ویلی دا یا شے دے مونگا زمانگا ایمان مونگا ایک چرخانی نہ کرو بحث نہ کرو آرگومنٹ نہ کرو ریزنگ نہ کرو بس خدا ویلی زمونگا ایمان دے پیغمبر ویلی زمونگا ایمان دے او کہ سڑے وے چنا زب ادا پہ دا عقیدہ ساتم چلوں دے کہ پوشن چلوں دے پوشن نو چے دے پوشے عقیدہ پہ دا ایمان نہ دے دا یقین دے دس جے دا یقین دے اما جننا کلچ تور شوا غنے دبانے اللیل شپا یعنی چے شپے تیار خور شوا را کوکبن ابراهیم علیہ السلام ولید کوکبن یو ستوری او دا هغه ستوری چې دی عبادت کو دا هغه ستوری چې دی عبادت قال هذا ربي ابراهيم عليه الصلاه والسلام وي هذا ربي دا زما رب دی او د پیغمبر لپاره دا خبره کول چې دا زما رب دی دا مناسب نه ده مخلوق ته رب دا مناسب نه ده نو دې کې درې تعبیر دي دې کې سړي درې تعبیر دي قال هذا ربي دلته یو هډن ورډ دی سپوز فرض کې دا زما رب دی یعنی فرض کې دا زما رب دی زه کوي ورته رب وي ابراهيم عليه السلام دې ته خبره فار ټایم بین اومنلا چې لګي اوسو قدم او سره واخلې دې په خپل خبره کې په خپل لا جواب شي په خپل خبره کې په خپل لا جواب شي لکه یو سړی چې اده تانه تیخ ته کوي څه کوي منډه وایي منډه نو تا ورته هم په څنګه منډه شروع کړه څنګه ورته منډه شروع کړه اچھا بالکل څنګ په څنګ شو ورته ا موقع ته ملاو شو نو په دې ورته کې خو دا او پر مخې ورو ورو صحیح کړه الان کې غلط دی ا غلا کړی دا او غلا منډه وای وستو مغه سره منډه وای ته غلا کوي تر شریک نه صحیح خو په منډه کې ورته شریک شي په دا کې ورته شریک شي خو ستاده دو الټیمیټ ریزلټ سره جره تخ پکې ده ابراهيم عليه السلام ورته دا تک شروع کو ای سپوز دا زما رب دی ای خوشاله شي رحم مني خبره دین کړه دا یو دیمه قال هذا ربي ابراهيم عليه السلام وې دا زما رب دی او ورسره روح هم وې ستاسو په ګمان دا زما رب دی ستاسو په خیال کې دا زما رب دی ستاسو په خیال کې او دریم قال هذا ربي ابراهيم عليه السلام وې دا زما رب دی سوالی انداز دی لکه من داد سوالی دا زما رب دی فلما افلا کله چې دا ستوری ډوب شه پټ شه نو ابراهیم علیه السلام وایي چې خدای ته ضرورت خو د سړي څلېرش ګنټې وي نو دی اوس نشته اوس بس کو صحیح ځکه چې ستوری به کله ډوب شي نو بس بندګي به ختم شه فلما افلا کله چې دې ډسپیر شه قال او ابراهیم علیه السلام لا احب العافلین زه نه خوښوم العافلین ډسپیر کېدونکي خدایان داسې خدای مې خوښ نه دی چې هغه تر اوسه و اوس چېرته پته لګي څه شو دا علامه یو شعر دی دا څه خلک نجومیان چې وایي ورته څه ورته نجومیان نجوم هغه وایي د ستورو خبر ورکوي ستا ستوري د دا چل دی او د پلاني ستوری تا سره رانږدې کېدونکی دی دا شعر دی که نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بس د ستورو درې فائدې نون فائدې دي د دې نه علاوه که څلورم وایي ایمان به ضایع کېږي که څلورم وایي ایمان به ضایع کېږي نمبر اول دا لایق دی نمبر اول دا لایک ته رڼا ورکړه نمبر دویم دا شیطان د پاره مثلس دي شیطان د پاره وجعلناها رجوما للشیاطین او نمبر دریم وعلامات دا نشانی دي د سفر ډایرکشن په معلومیږي د شپې څه معلومه کمپاس څه کړه نو سفر والا به ډایرکشن څه معلوم پستور یې معلوم په دې لوی سهارونو کې خلکو سفر کو پستور به ډایرکشن معلوم ټایم به پستور معلوم زمانه کو اپ ګړای وړاندې نه پوهیږي په دې صاحب مات باندې نه پوهیږي صحیح بلکه مونږ چې دا ساعتونه به استعمالول مونږ به ټایم داد شو نه هغه به تاسو یې خردا خلک وخت اسمان کې ګوري دا څه لاټ کې ګوري خلک وخت کوم ځای ګوري اسمان کې ګوري دا هغه یو ایکسپیرینس مونږ په دامن په یو سارو شته ونه شو د دې وجه کاغذ کې ګورو څه کې ګورو کاغذ کې ګورو یو غره دی چې ایکسپیرینس نشته زه مدا چې ټول شپه او خامه ټول لا څنګه سره ما بره باندې کې نو تب سار نه غلطه فلما جن علیه الليل را کوكبا نعلموه علامہ اقبال مرحوم کہ ستارہ کیا میری قسمت کی خبر دے گا جس طور پر زمانہ قسمت مالا سے خبر رکھی وہ خود بھی حرکت افلاک میں ہے قوار و زبون اخو پخپل پخپل مدار کے غریب دبل چاپ کنٹرول کے روان دے اخو پخپل پر کنٹرول کے نہ دے سو کی چلے اللہ تعالیٰ چلے یہ تو پخپل پتہ نہیں دے سکو نہ مالا قسمت خبر سے رکھی فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي دو آیا دا زما رب دے فلما فلا کل چ ستور ڈوب شو قال دو لا احب العافلين زنقكم العافلين ڈسپیئر کی دن کی خدایا فلما راى القمر بادغا کل چ دولی دس پوش میں بادغا را ختم کے قال وے هذا ربي آیا دا زما خدای دے نگور پستوری کی خوغی لا جواب کرے ورته جی بخره اوس چې نشته اوس پس کړ نه ورته اوس چټی شو اوس یې شو اوس خلاص شو بس عبادت هم خلاص شو ضرورت هم خلاص شو نه غوې ما خو اصل ضرورت نه دي نو دې وخت خدای شته نه چرته به چاته به دروازه وو پته ولا کېد نه غي لا جواب کړ اوس هغه سپوږمۍ والا راغې چې چاو بندګي کوله دشه سپوږمۍ فلما را القمر بادغا کل چې ویره دا سپوز مہرا خطن کے قال ہاذا ربی ابراہیم علیہ السلام وے آیا تا زما رب دے فلما فلا غلط سپوز مہر دو بشوا قال دو وی لیلم یہدنی ربی کما تا ہدایت نان کی رب سما لا کون ان من القوم الضالین نو شمب دو گمراہ قوم کہ خدای رات ہدایت نو کی مزبا کہ خدای میں ہدایت نہ کرے مزبا سو زبا گمراہ شوم فلما را الشمس بازغة کل چوڑی دو نور را خطن کے قالا نویوی حاضا ربی آیا دادا ما رب دے نور والا تر آگئے سپوز میں والے ام لا جواب کر سپوز میں والے ام لا جواب کر ورتے چھو سپوز میں رکھو شوز پس کرو قالا حاضا ربی وی دا رب زما دے حاضا اکبر ادا لوئی دے بیستا دا پنیز دن دلی قوت مالک دے فلما افلت کل چی اغم ڈسپیر شو اما خام شو میں ابراہیم علیہ السلام اس پس کرو نړۍ اوس موږ ته پته نشته څه وکړو اوس خو دې موږ ته پته نشته څه وکړو قال يا قوم اني بريء ويدو قوم زما زلا تعلق ما مما دعا خدایانو لا تشركونا چتا سو شریکان گئی اللہ تعالی سرا اني وجاتو ما على ولده گرد ولده وجیا مقبل للذی آغا اللہ تا فطر السماوات چیغ پیدا کرے اسمانونا والارض آدمکا خنیفا خنیفا مانا خالصا مخلصا خالص مخلص خنیف مانا خالص مخلص یعنی دین خالص او ذا مخلص وما انا من المشركين او دي مدر مشرکانونا وحاجه قوم ریزنگ او آرگومنٹ سکرن دو سر قوم دو قالن دوی اتو خاج جونی فی اللہ آیا تاسو ریزنگ کوئی ما سر پزاد دا اللہ کے وقد حدا دے حالانکہ اللہ ما تا ہدایت را کرے دے ولا اخاپو زنی ریگن ما تشرکون ورتے ہوئے تا سما سر دا خدای پر ذات کی ریزنگ کوئی آرگومنٹس کوئی حالانکہ دا خدای ما تا ہدایت را کرے اگر ورتے خا نتا زمین دا خدای نمانے زمین دا خدای نمانے نا اگر ورتے نا بلکل بغیر دا خدای نا بل خدای نمانے اگر ورتے خا او بے مانے چی پستر کو دیڑون کی او بے مانے چی پخوگونو دیکون کی صحیح او بے مانے چی رشپیل کٹنا راو کر دے دا توہمات پخواہ زمانے گاروانے منگا بابا گیا متعلق دقا توہمات درو کرنے لگے صحیح زمان شیخ دے ماتا یہ حکس بے چی ملا سے پھر مائے ہاں ویتا دا بابا گیا نمانے وینے بابا گیا منم خدای نمانے بابا گیا منم خدا بابا تا خدای نشم بے لے زب بابا تا خدای نشم بے لے خدای شریک گرنے نشم بس مردی خدای حسے معاملہ دا نور سے تعلق دے انسا صحیح اولیاؤ بزرگانو منگا احترام ورکا اولیاؤ بزرگان ہوں گے احترام ورتو اس داخ ورتو نشم ویلے جمالا بزنس راکا مالا جاب راکا مالا وادو کا مالا زوی راکا مالا لر راکا زما سر درد کا زما غاخ ہوگی اخ کا صحیح سا خبر وی خا ملاسے بے او بے منی چی دشپیر رکت نراو غر دائی او بے منی چی دشپیر رکت نراو غر دائی نیما ورتے کہ دشپیر رکت نراو غر دائی بیا دا سے زہریلا بابا خو بلکل نمانا چی خیر کار نکے دشار کار گئی بیا وحاجہ قومہ ریزنگ او آرگومنٹ سکر دو سر قوم دو دور توی تو خاج جونی آیا تاسو ما سر باس کوئی پلائے پا ذات دالا کے پا قدرت دالا کے پا توحید دالا کے وقد حدانی حالانکہ دا اللہ ما تا ہدایت را کرے دے مغی ورطوی خا مزدمون خدای انما نے چلش پیلے کٹ نو خود دور توی سے بلکل نیرے گم ستاس دو خدای انما ولا خافو زنیرے گم ما دا آغا بتانونا تشرکون بے چتا سے شرک وی اللہ تعالیٰ ذرا ہاں زہ انسانیں ما بانے بکر تکلیف را دی کرا بیماری را دی کرا بسترگ خوگی جی کرا میں غوخ خوگی جی کرا میں سر خوگی جی خود دے سر استان سے دا بتانا سے تعلق نشتا دے وجہ رستو ہوئے چی اللہ ان یشا رب بے شیعا مگر علی چو غوارے زما پروردگار سشید خیر یا تکلیف ناو ماتے اور سی وسی عرب بے کل شیع ان علما فراخ دے انکلوڈ دے رب زمار شیط دے علم پہ دیوار افلا تتذکرون آیتا سو فکر نہ کوئی تذکر مانا تعقل نہیں استعمالے اس دے میں خبر ورتا کئی چی وکیفا خافو زسنگو یریگم ما اشرکتم بعد خدایان را چه تاسو شریکان کری دی ولا حالانکه غب بیوسه دی حالانکه دا بوتان طول بیوسه دی ولا تخافونا او تاسو نیرے گئی ما تشرکون ولا تخافونا تاسو نیرے گئی انکم دا دے خبرن چه تاسو اشرکتم باللہ شرک مجول کرے اللہ تعالی سر ما آغشیونا لم ینزل بے چنے دنا ذکر داغے پاس آستاسو بھائی سلطانا حس دلیل نزا تاسو ما د بیوس خدایان نه یاروی او په خپل د یو قادر خدای نه یاری کی چې دا غا تاټی مو چیلنج کړي تاسو ما د سره یاروی د بیوس خدایان نه چې بوتان نه تنګل چې غیر است چې کوله او تاسو په خپل د خدای اتاټی چیلنج کړي دا شریکان مور سره جوړ کړي دي تاسو دا قادر خدای نه یاری کی پایو الفریق نه حق بلم نه پس کم یو د دوارو ڈلو نا زیاد حق دا دا امن دے انکم تم تالمو کتا سو پوئے گئی اللذین آمنو آکا سانچی ایمان راوڑے دے دا اس دے تو ایک ادخال الہی دا اولاد دے خود ابراہیم علیہ السلام بیان دے اولاد دے سرے ابراہیم علیہ السلام سپیچ دے دا پمیس کہ اللہ تعالیٰ خبر خبر ہوتا چی اللذین آمنو ندا کسی پمیس کہ چی اللہ تعالیٰ خبر خبر دن نکی سو بلا خبر ندا اثر کے مقصد دی اللہ تعالیٰ ذہن جوڑے دے خلق عقیدے جوڑے دے خلق سو جوڑے عقیدے جوڑے مووی روانے سچے روانے مووی ڈاکومنٹری روانے سے بلا خانہ ڈرامہ روان ہے پٹی وی کے یا پتی اٹر کے صحیح اپدی میں کے کمرشل لاشی سر جی کمرشل لاشی نے کمرشل وار دے پارتے سے اہم دے اڑے پ مووی سے کہے اے کو خلق کو اٹریکشن پیدا شے دے نہ گشے فل مارکیٹنگ کے ہے پارا اللہ تعالی وے قصہ او قصلا بنیادی خبر دار دے دار الذين امنوا وكفان ايمان راوله ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ان يد خلق كره ايمان ايمان پر بظلم ان ظلم سرا یعنی معنی دار ایمان راوله نبی حتى الوسا وائلیشن نہ کہیں حتى الوسا وائلیشن نہ کہیں ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن دعا کتان چدیر پار پیس دے سیکورٹی دا ہیر اینڈ ان دی ہیر افٹر دلتا ہوں آخرت کیوں وہم موتدون او دو ہدایت یافتہ دے وتلک حجتنا حجت او پمانا دلیل راضی پمانا دا ڈیبیٹ راضی پمانا دا ریزن راضی پمانا دا ایویڈنس راضی پمانا دا آرگومنٹس راضی پمانا دا آرگومنٹس راضی نزل دا پمانا دا ڈیبیٹ دے وتلک حجتنا ادا طریقہ دا ڈیبیٹ وا دا باسو دا مناظرے و زمونگا آتے نام ورکڑے و دا طریقہ ابراہیم علیہ السلام زکاری او سڑے بحث نہیں شکولے بعد او کا سڑی سرا علم ہم بھی صحیح خودے بحث نہیں شکولے بعد دے خاموش ابراہیم علیہ السلام دا سنو اللہ تعالی دے ما گفت کرو دا شے مورتا گفت کرو وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ وَارْكَدُوا دَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَعَالَى قَوْمِ ومقابلة قوم ده كي نرفعو درجات مونگا پورتا کهو ده درجاتو پا اعتبار من آغا سوک نشاو چه ده مونگا خوخشی نو ده قوه بورا چه چاہتا اللہ تعالی ایمان ورکڑه ده درجه ده انسانانا بلند ده ده ایمان نباد چه خدای چاہتا عمل ورکڑه ده درجه ده نفس مومنانا بلند ده چه بیا خدای چاہتا پا ده عمل والاو کی علم ورکڑه ده درجه ده اغینا بلند ده بیا ده علم سره چه حکمت ورکڑه ده درجه ده غصر پی عالمنا بلند ده بیا دا حکمت سره چې ډیبیټ قوت ورکړل دي درجه د هغه عالم او د حکیم نه بلند ده دا درجات ان ربک حکیم العلیم تاکي پر رب تا حکمت والا علم والا ده او وهبنا له او مونږه گیفت کول ده تا هبه معنا گیفت هبه معنا شریعت اسلامي کې درې شی نه کوم ډول طریقې یو ته وي هبه یو ته وي صدقه او یو ته وي هدیه هبه دا په دوه ارادو کې هبه په دوه ارادو کې یو اول پا دے ارادہ چی دا چاہتا دے حبا کرے دا چاہ خوشا نفسی چاہتا دے حبا کرے دا چاہ خوشا نفسی او ثانیان چی ردے پاساس خدایم خوشا نفسی چی ردے پاساس خدایم خوشا نفسی صدقہ اگر کئی خالص دے رہ پارس بس اللہ خوشا نفسی چاہتا چلے وقت ناگت رہے تعلق نیشتا اگر نا خوشا نفسی سو خوشا رو گوڑ اللہ او درہم حدیعہ حدیعہ صرف دے پارے چی دے زمان رشتدار او زمان دوست خوشا نفسی رجب پر تورکوم امریکی نے راغلے سیدھے خوشارش التدا مقصد نہیں چکلے خوشارش نہ تعلق ساتھ اگری سچے تعلق ساتھ اگری نخہ کار دے پیغمبر علیہ السلام ہوئی تحادو تحابو یو بلتا گفتنو اور کوئی چھے محبت میں اوپر سر پیدا کی گئی زی محبت بس پیدا کی گئی پر گفتو بانے چاہے دے یو ڈالر لی چاہے دے دو ڈالر لی یو ڈالر اگر دو ڈالر لی نچی یو بلتا گفتو چی لدی ما شمان ہوں یو بلتا چی دا تعلق بھی دوارا ما شمان نی نا نا یو بلی خوط بھی آگے وہ ادا ماتا گفت کر دے آگے دا ماتا یہ فکر دے نو پڑی بانے خوشحال چی صحیح نو تحادو تحابو صحیح اس ہر چی حبا دا نو چی چاہتا دے حبا اکرا نو مسئلہ شہر ہے چاہتا چی دے حبا اکرا نو دے واپس مطالبہ کول اخلاقی اعتبار سر دیر گندہ کار دے سر دیر خلق کر خلق و پسی بے مسئلہ کر دا وہی دوس پہ ورکر شی بے واپس ہوا گی البتا کہ واپس غواری نو داگی دا پارا دو طریقی دی یا کچھ نہیں چاہتا ہے بکڑے گا چلے پپر رضا مند ہے واپس در کے چلے سکے پر پپر رضا واپس در کے او دوے مدہ چھے کوٹ افلا طرح سے دا غیر پارا سوٹ ہوکے کوٹ افلا طرح سے سور سوٹ بکے غیر پارا دا ہے با ہر چھے صدقہ دا اخ واپس کرنے شیخ خود خدای پر آوارے ورکے چاہنے بے واپس بارے چھے کم بندہ ترے ورکے دا اگر ترے خستان لوگ کیشتا تر چاہ پنام اور کرے دا دا اللہ پنام نبی خدای نوال چکلے در کے در بے کی او ہر چھے حدیعہ دا ہر چھے حدیعہ دا نبی پر باہمی رضا مندائے بانے واپس کی گی تسبان تو با حمیر ازامن دے بان دیکھیں لا سوٹ تا ضرورت نیشتا دیکھیں محکمیت لو ضرورت بس فاہمان سو کئی نا دا سے ہر دیچی ہم ورکلی سو گواری نا دا دیر کنی سلی چی دا سے بیا شیخ گواری اور حدیث کے حدیث پیغمبر احترامی اور حدیث کے ہوئے العائد فی حبتی ہی کل کل بالعائد فی قیئی ہی یو سلی چی قبل حبا یا حدیہ واپس گواری دا دا سے دے لیکس پیچ قیو کی و بیسکی سور گندہ کار گئی لیکن سپیچ قیو کی او بیا وسټي ګنده کار دی. یعنی معنا دا چې اخلاقي طور دا ډېر ګنده کار دی. بیا دا شی مستل امام شافعي رحمۃ اللہ دا حدیث داسې اپلای کړی دی چې قی واپس سټل خو حرام دی ځکه دا پلیتی ده. قی کې کوم ګنده راوځي دا څه دی؟ او پلیتی ده چې ګنده راشي راووته واپس خوړل جایز دی حرام دی. نو هغه وایي دا مطالبه هی حرام ده. هغه وایي دا مطالبه هی حرام ده. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کر رجل العائد نه دی ویلي پشان د هغه سړي چې قی وکي او بیا واپس سټي، بلکې ویلي کل کل بل عائد پشان د سپي چې قی وکي او بیا سټي. سپي باندې قانون نه اپلای کیږي چې ورته وایي دا سپي لپاره حلال دي که حرام دي. سپي چې دا کار کوي دا حلال که حرام دي؟ هغه باندې حلال حرام دا هغه اپلیکیشن نه کیږي. نعمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دا اخلاقي خباثت الله تعالی کوي. پیغمبر علیہ السلام څه کوي؟ اخلاقي خباثت چې دا اخلاقي تو ډېر ګنده کار دی. ووهبنا له اسحاق مونږ هب کډته اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کلن هدینا دے ٹول تو مونږ ہدایت ورکړو ونوحا هدینا من قبلو انو علیہ السلام تو مونږ ہدایت ورکړو مسکر دے ومن ذریتی اد اولاد دنو علیہ السلام نا یا دا اولاد دا ابراہیم نا داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و حارون وکذالک نجز الموسنین اتارنگ مونگا بدور کونی ککارانو نا و زکریہ زکریہ یحییٰ عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین دا طول دنیکان و خلقنا و اسماعیل اسماعیل او الیسا و یونسا یونس و لوتا او لوت نقص ومن ذريته لآية ولغرة وهبنا له إسحاق كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته فإن أمك لغا لفظ أو دا أولاد دا زنا لجا دا أولاد نياخذ معنا دا شيء نوح عليه السلام دا أولاد دا ندا طول پیغمبران دا نوح عليه السلام أولاد كيبي أطول پیغمبران سري دا نوح عليه السلام أولاد كيبي أكد من ذريته معنا دا شيء دا أولاد دا إبراهيم نا عليه الصلاة والسلام نبيات بكتان دا أولاد ملي يو يونس عليه الصلاة والسلام دولي یونس علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام اولاد کی نہ دے اور بن لوط علیہ السلام چاہتے ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ اولاد نہ دے بلکہ ابراہیم علیہ السلام روارہ دے خیر آگے کہ بیاہوں میرے سے چاہو روارہوں اولاد بھی روارہوں سے اولاد بھی وہ بس یوں کس پاتے کی یونس علیہ السلام چاہتے بے اولاد نہ دے ومن آبائهم وذرياتهم اد پلارانو دوی دا اولاد دوی و اخوانهم درونو دوی نا وجتبیناهم وجتبینا مونگ دوی غرکڑی و حدینا اہدایت مور کرو دویلا الہ سرات مستقیم لارے برابر تا ذالک حد اللہ دغدین ہدایت دا اللہ دے یادی بہی من یشاو ہدایت ورکے دے بانے اللہ تعالیٰ آگا چاہتا چے اوے غواری من عبادی دے بندگانو پرونا ولو اشرکو اکتر دے خلق شرک کرے وے اللہ تعالیٰ وی دا دمر لوی خلقو کہ یو ظلم شرک کرو نو یو ظلم شرک دا ٹول عبادت ختم کی یو ظلم شرک دا ٹول لکہ سرائی چی بینکرپسی فائل کی ولو اشرکو لحبتانہم ما کانو یعملون اولائک اللذین دا کسان لے آتینا ام الکتابا کہ ورکرم دویت کتاب والحکم حکم مانا سیاسی فہم حکم مانا سیاسی فہم وَالنَّبُوَّةَ النَّبُوَّةَ فَيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ كَيْنْكَار كَيْدَ دِينَا هَؤُلَاءِ دَمَكِي وَالَا پیغمبر اسلام تا اللہ تعالیٰ وجل چکر دینا دَمَكِي وَالَا انکار کئی سو مَكِي وَالَا فَقَدْ وَكَّلْنَا نُتَاكِي فَرَمُنْغَ تَفْوِيشْ كَرِ دَي اسْبَارَ لِمُنْ بِهَا دَا نَظْرِيَا قَوْمَنْ آقُونَ تَا لِسُو بِهَا بِكَافِرِينَ شِنْبِيَ غَيْ پَدَي بَانِ انکار كَوْنْكِ نو اس مکی والا دار پیغمبر علیہ السلام خپل کزن سو سو کیو خپل کزن زیو دا قوم خلق ہو تربوران سو تربوران ہو اس اللہ تعالیٰ وی کہ دوی انکار کے استاد دی دین منرنا ما استاد دین دا ذمہ داری دا سو خلقو تا سپارا لیا چی اگئی تی انکار کا ان کی نزی او آئی خلقو تا اللہ تعالیٰ قوم ہوئے آئی خلقو تا اللہ تعالیٰ قوم ہوئے حالانکہ پاگئی کے دا فارس سلمان شامل ہو دا فارس سلمان شامل ہو صحیح دا یہود دا طبقینا کعب ابن اشرف پکی شامل ہو او کعب ابن اشرف نا کعب الاحبار دا یہود نا کعب الاحبار پکی شامل ہو او بلا دیر غیر عرب خلق پکی شامل ہو چیغی غیر عربان نو او دا غطولو تا پشریکا اللہ تعالیٰ قوم ہوئی سیو ہوتا قوم ہوتا ہوئی دیو جنا مولانا ابوالکرام آزاد رحمت اللہ علی اگر دیر آجیبا خبر علی کرے دا سیدہ قومیت دری تصورات تھی قومیت دری تصورات تھی نمبر اول اغا قوم چی پخونی رشتہ باتی پس باندې تو کون رشتا لکه پښتانه د ټول یو قوم دی اټول سړي لکه خونی رشتا ده خو چا نږدې ده چا لږ ده نمبر دویم د قوم تصور په جغرافیایي بنیادونو پس منطقوي نه ریاستي لکه افغانستان کې اوسېدونکي ټول خلک افغان ګڼلی شي څه ګڼلی شي افغان ګڼلی شي چاہے اگر تاجک دی ہے کہ ازبک دی ہے کہ ازارہ دی ہے کہ پشتانہ دی ہے کہ سلی ہے کہ سلی توڑا تو سویلے شی نا افغان نیشن ہوئی بڑھتا سویلتا افغان نیشن دا پس بنیاد بانے ہاں پا ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز بانے دا سٹیٹ پا انتظامی حدودو او درائم دیوی نظری حاملین دا یو قوم گرنے شی دیوی نظری حامل خلق دا کرا طول دنیا مسلمانان نظری اثر ہے اسلام دا طول پا دینی قومی اقبانی یو قوم دے د صحابو ته الله تعالی په دې اساس باندې یو قوم فقط وکلنا بها قوما موږ موکل کړی دې باندې یو قوم لیسو بیا به کافرین چې هغه د دې نظرینې انکار کوونکي نه دي نو دې ته قوم یې د سبب بنیاد د نظرې په اساس اولئک الذین دعا کفان دي اوس دا اولئک اشاره ده یا د پیغمبرانو دې ګروپ ته یا د قوم ته چې الله تعالی ذکر کوي د پیغمبرانو ګروپ چې کوم لیس الله تعالی ورته او یا د قوم چې کوم الله تعالی فقط وکلنا بها قوما منګه موکل کړی دی باندې یو قوم لته بیا د کافرین چې غی دین انکار کوي کوم کیندي او صلی الله تعالی دې دوه اشاره کوي چې اولائک الذین دعا کفان له یعنی دا پیغمبرانو کوم لیست نه درته حد الله حدا هم الله حد الله حدا هم الله چې گایډنس ورکړي دی تعالی تعالی دې الله تعالی هدایت یافت کړی فبهدا هم مقتدی پس په هدایت دې باندې اقتدی فالو کړی فبه خدا هو مقتدی په هدایت د دوی باندې فالو کړی تا کله چې لس د پیغمبرانو ته مراد یو زین اولائک الذین دغقوم فقد وکلنا بها قوم وهم الصحابه اولائک الذین دا صحابه قوم دیا کا سان له حد الله هداهم الله چې الله تعالی ورته هدایت ورکړي دي نو صحابه رضوان الله علیهم اجمعین دی ور گایډ پیپل بای الله سبحانه و تعالی دا هدایت افتگانو چا ورته هدایت ورکړي الله تعالى يو حديث كده دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان الله اختارني واختار لي اصحابي فجعلهم اصحابي واصحابي فاذا رايتم الذين يصبون فقولوا لعنة الله على شركم پیغمبر علیہ السلام وہ خدای زم منتخب کرم ما دا پارے زم صحابہ منتخب کر خدای زم انت ان الله اختارني واختار لي اصحابي ما دا پارے زم صحابہ منتخب کر فجعلهم اصحابي واصحابي سي زم مرگری وګرځول اکثر صحابہ زم مرګری اب بازر دوی زما خسران دی او زما زمان دی بعده می خسران دی بعده می زمان دی ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما دی ور فادر الناس اب رسول الله صلی الله علیه وسلم او عثمان او علی دی ور سن الناس اب رس وجالو مصحابی و اصحاری نو پدې اصحاری کې دیر از سپیسیفک انډیکیشن ټو دیس فور وجالو مصحابی و اصحاری شهر مین الناس الله سبحانه و تعالی دوی زما الا دګردول دوامې پکې فادر ان لاد دي او دوامې پکې سن ان لاد دي فاذا رايتم الذين يصبونهم کدا څه کسان مو کته چې زما صحابو پسې بد خبرې کوي فقولوا لعنه الله على شركم ورته وایي خدای لعنت دي په ناکاره کس کې ستاسو بمیس کی تاسو کې کوم ناکار دی نو چې کوم پیر زنو کې د دغه سړي چې صحابو پسې خبره کوي او د صحابي نو ناکار به څوک ها سرټنلی به دغه سړي ځکه خبره کوي مونږ دا ویل شو چې د موجوده زمانه یو خبيث چغه د عمر خلاف بد خبره کوي د ابوبکر خلاف بد خبره کوي د عثمان علی خلاف بد خبره کوي د معاویه ابو سفیان خلاف بد خبره کوي رضوان الله علیهم اجمعین نو موږ به څه وایو چې دا د موجوده زمانه دا مفکر چره دا د معاویه نه خسرې ده کین وی سید د مفکر اف ناو اډیس کین بی ا بیٹر پرسن دین معاویه اری او ابو سفیان اور ایون ا ویری ویری ویری سمال صحابی اب رسول الله ان لله و ان الیه راجعون هاو وی کین سے دیٹ صحیح نو دې وجه پیغمبر علیه السلام وی فقولوا لعنه الله علی شرکم دا وای چې لعنت د الله تعالی دی په هغه بندا چې تاسو کې ا دې صحابو کې کم نه کار دي نو الټیمیټ ریزلټ پسې دا الټیمیټ فاینل ریزلټ ویل بی دی دی ګای کنسن هی از دی شر نا او دی شر نا ناټ اصحاب رسول الله اولائک الذین حد الله فد او دا مقتد قل تورت اوایا لا اتلکم علی اجرن زن قالو تاسو نه دی باندې اجرن مزدوری لا سرکم علی اجرن مبل جمعه کې بل خطبه کې دا ذکر وکړو چ دعوت د پیغمبر طریقه باندې پکار دی دعوت څنګه پکار دی دعوت مچ بی ان دی وی اف ا میسنجر او هغه کې سکنډیشنز دي هکې سکنډیشنز دي نمبر اول چې اجرت باندې غواړي الله تسأل الاجرت على الدعوه چې دین خبره کوي چې هغه باندې پیسې نه غواړي موږ دا مفت قران تقسیم اوسو مې راځي ولا yes we are teaching quran and sunnah and fiqh and all these things for free and nobody is coming if we will ask for money if we will charge you for every hour $20 per person ya subhanallah so they will run away so there should be no ujra that's the way of the messenger of allah subhanahu wa taala number 2 full sincerity and nasiha when you are teaching deen or you are calling someone towards deen or deen knowledge so you must do the same with full sincerity from the bottom of your heart the zulad ikhlas number 3 narmi aur khush uslubi the way you are calling people or you are addressing them that should be a kind and soft way number 4 tartibul aham fil aham tartib you must go step wise first of all you should call them towards aqeedah to make their iman then later on salat then after that so number 5 pakhpala ba khalko ta approach ke in dawa you should approach people yourself you should approach them please come to the masjid number 6 النفير والخروج فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه you have to leave your family for time being to go out for the sake of allah subhanahu wa taala either to convince people to come for salat to come for dars to come for lecture or something like that number 7 tarbiyat ga wala pakar ga there must be a center otherwise you will be confused there must be a center and you must be in touch with one sheikh otherwise you will be confused because everybody has his own approach and the way he is approaching so you will be saying oh sheikh qazi was saying this and sheikh so and so he was saying this and sheikh so and so you cannot establish your zehen regarding deen never ever you will be confused regarding deen tarbiyat ga aur number 8 the taleem tareeqa zubani to convey the message or to convey the dawa or the education that must be oral and verbal nobody will go on internet islam.com islam.com will never work even though people don't have time to study book you know what I'm saying zubani muzakara aur zubani muzakara dekhi this is aham it has three pillars number 1 faiz sohbat faiz sohbat you must have sohbat and companionship with sheikh and number 2 zubani taleem orally and verbally and number 3 muzakaratul ahkam wal masail muzakara al ahkam wal masail when you are sitting together so you must talk about the deen of allah subhanahu wa taala alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyil mursalin muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in rabbana hamdaka bil qawlin min ladunka inna kana ma nasina wa 'allimna ma jahilna bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana muhammad afzal salawatika bi adad ma'lumatika wa barik wa sallim wa salli alayhi qul tawarta wa ya inni nuhitu zaman kreshwe ma and de khabarina abudal ladina chi ibadatukum da aka sanu tad'una min dunillahi chi tasu awazun war kawai da dafa da mushkilat da par min dunillahi baghair da allana wa nastasu ma'budan ladina man shawem chi zabandagukum stasu khudayan قل تورتوا يا لا تبعوا اهواكم زن تابدارين قوم د خائشات استاد قد زللتو تاكيك طرف به گمراه شوم اذن پدغ وقت کما تابدار د خائشات استاد و ما انا من المعتدين نبين زد هدايت یافت گانونا قل تورتوا يا اني على بينه زيما غلا بينه فبصيرت باني بينه معنا جو واضح بصيرت کے سڑے پہ بغیر سر پہ اخلاص کی على بينة من ربي فيوخكار حق باندي بجانب درب زمانا وكذبتم بي اتاسو تكذيب کرير داغي حق ما عندي نشتر ما سرا ما آغا موجزا يا آغا عذاب تستاجلون بي چه تاسو عجلت سر طلب كوي داغي دي برا پیغمبر علیہ السلام نا دو طلبون اکول یو ورطا بے بے چه مونتا موجزا راورا زمون دا مزاج مطابق او دویم دا چه دانش کول بیا چه رکم عذاب دا مون یرین و آغا عذاب را باندر آورا اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام تاوی تو ورطا دا دعا سنو زمان اختیار کی ندی ان الحكم لد حكومت او حکمرانی یا کامل قدرت الا لله مگر صرف الله دا پارا یقص الحق دا الله تعالی بیان حق وهو خير الفاتل ادا الله تعالی بے طرف فلکون کے دے یا بے تر بیانون کے دے قل تو ورت اوایا لو ان عندي ك کچری وی زما اختیار کی ما آنسی تستاجلون بی چی تاسو طلب کوئی عجلت سر داغی لقضی الامر بینی و بینکم فیصل شبو کار زمامی دوستاسو منسکی ما تاسو تبیا دوم را صبر نکو یا قومی که موجزه وا نو موجزه میرتا قولی و که زمان اختیار کیوا کنین عذاب میده بانی راست واللہ آلہ بی الظالمین اللہ تعالی عالم دے پا ظالمانو باندے و عندہو مفاتح الغیب اپنیز دے اللہ تعالی یعنی پا اختیار دا کے مفاتح الغیب مفاتح دا جمع دا مفتح دا خزانی تا وی ستا وی خزانی تا یا جمع دا مفتاح دا نو بیا کلی تا وی ستا وی کلی تا کی پا اختیار دا اللہ کی خزانے دا غیب دی لا یعلمو الاہو نپوئے گی دیبان لے مگر صرف اللہ ویعلمو پوئے گی اللہ تعالی ما پاشیبانے فی البرے چپوچ کے دے والبحری سمندر کے دے وما تسقط من ورقتن اللہ یعلمو ان پریوزے حسی و پانا اللہ یعلمو مگر اللہ تعالی پوئے دے دیبان لے خبر دے آئے بانے ولا حبتن ان اس یو دانا فی ظلمات الارض پتیرو دزما کی ولا رتب نس شیل ولا یابس او نس شیوچ الا فی کتاب مبین مگر دا پی واضح کتاب کی دے اللہ تعالی سر یعنی دا خدای پا علم کی دے دا ہر شی اللہ تعالی نوشت کر دے وہو اللذی او دغا اللہ غزا دے یتوفاکم چی دے او دکی تاسو یتوفاکم او دکی تاسو چی دے او دکی تاسو بلی لی دشپے ویعلمو اپویگی اللہ تعالی ما پاشیبانی جرختم چی تاسو کسب کوئی بن لہارے دورزی سم یبغسکم بیا اللہ تعالی راوی خی تاسو فی پدا ورسگی لی یقضا اجرم مسمن ددے دپارا چی پورکریشی اجرم مسمن اگا ٹاکل نیتا او ٹاکل وقت اگا فکس ٹائم ثم الیه مرجعکم بیا دغی اللہ تعالی تواپس استاسو دا ثم ینبئکم بیا اللہ تعالی بخبر در کئی تاسو دا بما کنتم تعملون پاسی چوئی تاسو چعمل مکورو وہواو تغا اللہ تعالی القائر و غالب دے فوق عبادے دا پاس دا بندگانو خبرو یعنی پٹولو بندگانو دا پکلیش تا چھ فلانی بانے وست رسی و فلانی بانے مرس وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ أَرَالِجِي اللَّهَ تَعَالَى يَعْنِي مُقَرَّرَيْتَا سُبْحَانَهُ حَفَظَتَن حِفَاظَت كَوْن كِ مَلَائِكِ نذو قسم حفاظت يودا چستاسو حفاظت کید آفاتونا او دیمدا چ اغی محفوظ کی اعمال استاسو حتا اذا جاء احدكم الموت تردی پوری چراشی یودتا سمرگ توفت ہو رسولنا نو وفات کی دلا رسولنا قاصدان زمونگا پرشتید مرگ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ عَدَيْ كُوْتَا هِنَ كَيْ دِيكَارْ كِسُمَّ رُدُّو بِيَا دَيْ بُوْتِشِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ تَعْلَىٰ تَعْلَىٰ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ چِغَ مَالِكْ دَدُوِ دِي يَقِينِ مَالِكْ اللہ خبردار لہو الحکم و خاص دے اللہ تعالیٰ پر حکومت دے وہو اسرع الحاسبین ادعا اللہ تعالیٰ پا عجلت بانے اپا سرغت بانے حساب کو ان کے دے قل تورت او آیا من ینجیکم چی سوک نجات در کل ہتا سولا من ظلمات البر دتیرو د زنگلنا دلتا بر پو مانا دا وچی نا پو مانا دا زنگل والبحر ادتیرو د سمندرنا تدعونه تاسو آواز کوئی اللہ تعالی تا تضرغن دیر پا آہو بکا تضرغ مانا آہو بکا تضرغ مانا پا آہو بکا آہو بکا ولو سوئی ورتا پا جڑا آہو پا ہائے ہائے وقفیتا او پپٹا سوائے لئن انجانا کچر اللہ تعالی نجات راکم لمن حاضر دے مصیبتنا لنکونند من الشاکرین شو منگد شکر کونکونا قل اللہ ینجیکم توتو آیا چل اللہ تعالی نجات در کے تاثلہ من حاضر دغ مصیبتنا ومن کل کرب ادھر غمنا ثم انتم تشرکون خوبیام تاسو شرکان جڑو اللہ تعالی سر قل توتو آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلوات کا بیادر معلومات کا و بارک وسلم وسلی علیہ وہذا کتاب او دا قرآن عظیم الشان کتاب دے ندی کتابوں کی دے بید پاسا دو پیشو نہیں سشید دو پیش ہے دے دار تنوین علامت دے او تنوین دا تعظیم دا پر رضی سر پر رضی تعظیم دا پر رضی نو کتاب مانا دا کتاب عظیم الشان وهذا كتاب ادا قران عظیم الشان کتاب دے نما وے سمرا عظیم الشان دے ددی رات لو سر سیف اللہ خان تو لکھ چ یوسل دری کتابونا آسمانی دا منسوخ شو یوسل دری آسمانی کتابونا ور سر منسوخ شو یوا دویما د ټولو کتابونو جامع بیان په دې قران کې موجود دی او تایید سوره البینه لم یکن الذین کفروا من آل الکتاب والمشرکین نو کسان چې کفر کړو د آل کتاب او د مشرکانو نه منفکین د اخلاصی دن کی نو دا کافرانو او مشرکان اخلاصی دن کی نو د کفر نه حتا تا دیو مل بینا مگر حلا چراغ دوی تا واضح بیان واضح بیان واضح دلیل واضح رنا دا سشیر رسول من اللہ عظیم الشان رسول دا اللہ جانب نایت لو چلولی ایلو دا پیغمبر صحفا صحیف متوحرتا پاکیز صحیف فیہا پدا پاکیز صحیفو کے کتب القیمہ طول معتدل کتابونا موجود فیہا پدا صحیفو دا قرآن کے کتب القیمہ طول برابر کتابونا موجود دی نو بنیادی موضوعات دا طول آسمانی کتابون دا دے قرآن کی موجود دی نو دا اکمل ترین کتاب دے سوئی کتاب دے مکمل خود لکم تروی اکمل اکمل سپر چوڑی دی دا اکمل دا مکمل نزیاد نو واپس پل سبق تا وَهَذَا اَوْدَا قُرْآن كِتَابٌ عَظِيمُ الشَّانِ كِتَاب دے انزلناو مونگ نازل کرے دا قرآن اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا قرآن دا دا چا بادشاہ کتاب ندے دا دا چا رئیس جمہور کتاب ندے دا دا برلمان دا رئیس خط ندے دا دا ٹولو کائناتو دا خالق نازل شدہ کتاب دے نو چا سمرا عظمت دا غی خالق دے نو دمرا عظمت دا دے کتاب دے انزلناو مونگ نازل کرے دا قرآن دا عظیم الشان دے مبارکن برکت والا دے ہر آغا سوچ دے قرآن سر علاقہ دا مبارکن مبارک کے سوچ دغت اور دولی کے مبارک دے ہر آغا سوچ دے قرآن سر علاقہ دا نوچہ قرآن سر دے چاہ علاقہ دے ایمان ایمان پر آر علاقہ من طول اللہ تعالیٰ فرمائی دا خلق مبارک دی کیا مسلمانان طول دے قرآن پر برکت بانے مبارک دے کہ ایمان پر آر دے چہ سوک دا قرآن دے کئی الفاظ دا مبارک دے چہ سوک دے قرآن الفاظ ورخی دا مبارک تے چہ سوک دا قرآن دا الفاظ و تصحیح او قراءت کئی دا مبارک تے چہ سوک قرآن کریم حفظ کئی دا مبارک تے چہ سوک قرآن کریم تعلیم ور کئی دا تفسیر او دا معانی دا مبارک تے چہ سوک معانی او تفسیر دا کئی دا مبارک تے چہ سوک پا شخصی جوان کی پہ عمل کئی دا مبارک دے چہ سوک اجتماعی جوان کی پہ عمل کئی بطور قانون نافذ کئی دا مبارک دے کہ سوک دے خلق و سر تعلق ساتھی دا مبارک آزا او دا قرآن کتاب عظیم الشان کتاب دے انزلنا و مونگ نازل کرے دا قرآن نبی عظیم الشان دے مبارک المبرکت والا دے ہر آغا سوچ دے قرآن سر علاقہ دا نچے قرآن سر دے چاہ علاقہ دا نو دا بندہ مبارک دے دا بندہ سر دے دا مبارک دے سوکی تلاوت کی دا مبارک دے سوکی خود نہ کی دا مبارک دے سوکی ذکر کی دا مبارک دے صحیح نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چرا پدا گرانہ دا ہل کے دا کم سرو چیزے کسان نسی دا مبارک خالق دے کہ دے قرآن سر علاقہ دا ہے سر قرآن سر علاقہ دا اللہ رے زمان دا علاقہ قرآن سر تر مرگ مرگ قائم ساتھ صحیح صحیح مرگ نمخ دے زمان دا پی خودو ارادہ نشتا کسان کے سارا تدار دا وقت بن لے بس ملاش ہم دوزلہ ختم شد مصدق اللذی تصدیق کبول کرے دا قرآن اللذی دا آغا کتابنو بین یدے چی مخیر دن راغلی نوز دا تورات پا اصل تعلیماتو کی دا انجیل پا اصل تعلیماتو کی دا زبور پا اصل تعلیماتو کی دا طول و آسمانی کتابنو پا اصل تعلیماتو کی قرآن کے سفر کر نشتا بلکہ دا قرآن دا عزیز زیادہ شرح گئی دا قرآن جامعہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى عَذَابَ دَارَا چِتو اوئرے وارننگ ورکے ام القرى دا مکی نوم دے ام القرى دا مکی دویم نوم دے ام القرى لفظی معنی کو دارا مور دا شارونو صحیح مور دا شارونو نو مور دا شارونو ورتا پدی بنیاد وئی چی دا سنٹر آف گریویٹیشن دے دا سا شاید سائنٹیفکلی دا سنٹر آف گریویٹیشن اسپریچوالیون دا سنٹر آف گریویٹیشن دے تا میں دنیا مسلمانان چرتا راجی چرتا راجی مکی موزن ہے اخوز زن چی دارا آزان وقشی او بیا سڑی چاپی را نگوی لکہ دا میجان را روانی سنگ را روانی لکہ دا میجانو مسلی دا پتا ہوگی جی سانٹ را گریویٹیشن تنزر ام القرآن چی تو یرے ام القرآن اہل مکہ ومن حولا او آسو چه چاپیر دو ام القرآن دی نو چاپیر دو ام القرآن طول دنیا مراد دا ذکر جدا سنتر سو نو طول دنیا دینا چاپیر دا والذین آکسان یؤمنون بالآخرہ کیا غی ایمان ساتی آخرت بانے اؤمنون بے اغی ایمان لرپ دے کتاب بانے وهم غلا صلاتیم دوے پا مصفل بانے حافظونا محافظت گئے نو پا مصفل بانے محافظت گئے محافظت دو کس مدے بغلتا اولی کا یو دا کمیت پہ اعتبار یو دا کیفیت پہ اعتبار یو دا کوالیٹی پہ اعتبار یو دا کوانٹیٹی پہ اعتبار نو دا کوانٹیٹی پہ اعتبار بانے محافظت گئے پینزو وقت منزنہ کئی سنگا کئی پنځه وخت مونږ نه کوي د کوالټي په اعتبار باندې محافظه کوي ځان ته کوی چې صحیح مونږ به څنګه کېدې شي ځان کوی وي ها چې صحیح مونږ به څنګه کېدې و من اظلم ممن افترا على الله كذبا او نشتر ذات زیاد ظالم دا آغا چانا افترا على الله چې هغه جوړی په الله تعالی باندې کذبن درو او قالا یا دیوی اوحی ایلیا چی ما توحی کریشوی دا ولم یوحی ایلیه شیئن حالانکی دا توحی ند کریشوی دیس چی ومن قالا انشتر زیاد ظالم دا آغا چانا چی دیوی سا انزلو زبنا زلوم یا زنا زلولشن مثل ما انزل اللہ مثل دا آغا کلام چی اللہ نادر کرده نوز دا خو یعنی عمومی تطبیق دے خو خصوصی تطبیق دے منکو پا آغا کسانو بانده چ زمانہ دے رسول پاک کی دا نبوت دعوی کرے وا زمانہ دے رسول پاک کی دا پیغمبرائے دعوی کرے وا نو دا سلور کسان یو نمو اسود عنسی اسود عنسی دا ولی کدا نے لکھنے سر سفر خان اسود عنسی او دا زیم نم دے طلحا اسدی تویسر طلحا اسدی دا دریم نم دے مسلمہ کذاب مسلمہ کذاب د سلورم نوم دی دا یو خضا وه سجاح د هغې نامه وه هغې هم دعوه کړی د خدای پیغمبر ښځې هم دعوه کړی چې زه د خدای پیغمبر چې اسود عنسي و نو دی خو یو صحابي ورپسې د شپې ورغی د هغه صحابي نوم دی فیروز څه شي فیروز تر شي نو نو ورپسې د شپې ورغی ویره سو چېرته جهنم ته زه به طلحا صدی هغه واپس ایمان راغی واپس مسلمان شو سجاح چې دا ښځه وه دے مسلمہ سره نکاح وکړه نو خپل دعوی ډراپ کړه د خپل پیغمبر یې غته ورواړوله چې مسلمہ مسلمہ کذاب د دې تابعداران هم ډیرو پوره یو قبیله او پوره علاقه وا د علاقې نامه و یماما د علاقې نامه و یماما او د قبیلې نامه و د قوم نامه و بنو حنیفه نو د بنو حنیفه اکثریت هغه په دې ایمان راوړل پیغمبر علیه السلام ته یو ځل خط ولیکل من مسلمة رسول الله الى محمد رسول الله چه دا خط در طرف دا مسلمة چه دا اللہ پیغمبر دے محمد تا جدا اللہ پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام ورطوا پس جواب لکم من محمد رسول الله الى مسلمة الكذاب دا خط در طرف دا محمد نا چه دا اللہ پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمة تا چه غٹ درو جان دے بس دا نون پی دا سے ورپوخ شا لات نیمش مسلمة الكذاب دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات نہ بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ په اوایل د خلافت کې سو اهم کارونه وکړل یو کار د روم مقابلې ته د اسامه ابن زید لشکر روان کړ دا لشکر پیغمبر علیہ السلام تشکیل کړ پیغمبر علیہ السلام پر ځوان کې دا عسکر تشکیل کړو چې دا بچرته دي د رومیانو مقابلې ته جرنیل سو کو اسامه ابن زید نوجوان جرنیل شروع 20 نو دا هغه وخت کې مشکل کار چې دغه لشکر په داسې حالت کې روانه چې پیغمبر اسلام دنیا نه تللی دی او حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر کار بلوم به سر ترسم نیو دا اهم کار وکړو نمبر 2 سخل کو اید زکات د ادایګان نه انکار وکړو په زکات د پیغمبر حق او د پیغمبر نه بعد د بل چا د غستو حق نشته دا غلط تعویل وکړو غلط تشریح ور دین حضرت ابوبکر دای خلاف لشکر کشي وکړه څه وکړه لشکر کشي وکړه او دریم د مسلمه کذاب خلاف یو لشکر تشکیل کړ خالد ابن ولید د هغه مشر کړ او مشهور جنگ او شه غزوه یماما غزوه چرته محدثین د یمامې په نام ذکر کوي د علاقې نامه ده کله د بنو حنیفه په نامه د قوم د غزان او دغه قاه دغه علاقې په نامه د غزوه یماما یا غزوه بنو حنیفه څه د پاسه او یا حافظان پکې شهیدان شو حضرت عمر راغه چاته حضرت ابوبکر ته ایک په جنگو کې دغه سه حافظان شهیدان کیږي نو ما سره یره ده چې دا قران چې تمونه ختم نشي ما ورته سوکو دا قرآن ټول په یو ځای را جمع کول پکار دي او مدون کول پکار دي کمپایل کول پکار دي. صحابه سره خو لیکلو خو سپرکلي صحابه سره لیکلي سپرکلي لیکلو تاسو سره سوره بقره لیکلی وو، سره آل عمران لیکلی وو، سره سوره نساء لیکلی وو، بل سره بل سورت لیکلی وو، بل سره بل سورت لیکلی وو. صحیح پیدا ټول یو ځای آل ټوګیدر سره راټولول پکار دي. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وویل وی دا سے کار د څنګه کو چې پیغمبر خپل ژوند کې نه کړی دا خو بدعت دی. سب بدعت بدعت په دین کې نوی کار دی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وایي څه ساعت بعد زما زړه کې الله دا واچل چې دا ډېر ښه کار دی. زما زړه کې الله څه واچل چې دا ښه کار دی. نوی کار چې د دین د خیر دپاره وي دی ورته بدعت نه وایي. څه دپاره؟ د دین د خیر دپاره. نو پاره کې دا مسلمه کذاب په دغه جنگ کې مردار کړی شو. او عمر کې چا وحشی ابن حرب دا اولی کوي دواړه وحشی ابن حرب. وحشی ابن حرب هغه سړی دی چې په جنگ احد کې د پیغمبر علیه السلام تره حضرت حمزه شهید کړی. هغه وخت کافر و نو څوک شهید کړی؟ حضرت حمزه اتورې. او چې څوک مسلمان شه زما باندې شه دا تمنا وه چې خدای ته د هغه ګناه کفاره مې چرته ادا کړې. څه څنګه وکړې؟ د هغې ګناه کفاره مې ادا کړې. د اسلام لوی سړی مې شهید کړی دی چې د کفر لوی کافر چرته مردار کړ. نو چې د دې جنگ اعلان وشو نو ما ویل چې زه به دې سړي ته ځان رسوم. دا ډېر لوی کافر دی، بلا خلک ګمراه کړي دي. نو بس میدان ته لاړ نو خلکو نه تپوس کوي هغه مسلمه کوم دی. نو هغې ورته هغه ته خو اپروچ ګران دی، هغه نه خو زرګونه خلک چاپېره ولاړ دي. صحیح هغه نه زرګونه خلک چاپېره ولاړ دي، کمانډوس چې چاپېره ولاړ دي. کمانډوس کې دلته به ته څنګه ځان رسې؟ هغه وایي پاتې لږو خیر شکر یې څنګه دی؟ نای ورته وایي چې دا چې هم شکل یې داسې حلیه ده بد ورمنډه کړه پر روان جنگ کې ورمنډه کړه او په هغه سلګونو خلکو یې ځان ورننه ایستان نیزه ورته وایي بسم الله الله اکبر الله اکبر سره ورته کار ختم کړه. او بیا هغه نیزه اوچته نیولې وه او د تکبیر نارې والې وی فسق و رب الکعبه، د کعبې په خدای مې دې قسم ایله نه انتقام نه کفاره یې راکړه. وی فسق و رب الکعبه وی لعله تلک بتلک، شاید چې خدای راته هغه جرم په دې معاف کړي. صحیح شاید چې هغه جرم راته خدای په دې معاف کړي. نو دا وقاله اوحی الی، دا هغه نه به زیات ظالم څوک چې دی وایي ماته وحی کړی شوې ده، ولم یوحى الیه شیئون، حالانکه دته وحی نه ده کړی شوی. مسلمه مراد دی یا دغه نور دروغجن پیغمبران. ومن قال رسوخ اغويس انزل وزم نازل ورشم مثل ما انزل الله فمثل دا كتاب يا كلام چې الله نازل کړی دی. مسلمه کذاب نه خپل فال ور یو ځل تپوسو ورته وی تا ته وحی ما هم راځي او څنګه تقوا پیغمبر مونږ در باندې ایمان نه وړي او پیغمبر ته خسر راځي نو تا ته ویو ما ته راځي نو لکه څنګه تازه په تازه پیغمبر علیہ السلام ته سوره الفیل لاغله سوره غله سوره فیل الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفيل الم ترى ايتني خبر چې خدای سمو عملو په اصحاب الفيل سره هاتيانو ولا سره اليفنت ولا سره الم يجار كيدهم في تذليل الله تعالى وي دغه پلانینګ او پلاټینګ ټول ما ضایع نه کړ ویس مینه کړ روین مینه کړ وارسل عليهم طيرا ابابيل افدای باندې مې ګروپونه د مرغانو راولېګل ترميهم بحجاره من سجيل چې دې د غضب په اور کې پسرو شو تیګو باندې وشتل فجعلهم كعصف ماكول د قرل شوی گراس پشان ریزا ریزا کرد خدای شیخ گراس پشان ریزا ریزا کرد نو خدای یو لوی سٹوری پا پینزو سنٹنس کی بیان کرد سورا کی پینزا یا تجی پینزو جملو کی بیان کرد نو محمد رسول اللہ بانی دانا در شیر تابا نو ویس نازل شوی دی آو دقا سی ام دقا دقا سی شیر آبانی نازل شوی دی وی اغا سنگا نو خو عرب عربی خورت لا عربی خورت لا خو مواد برسر نو صحیح بلد انسان مواد بدا خدای را کلام سمو قابل ہوگی وی ما بانی نازل شوی چی الفیل مل فیل هاتی هاتی څه شی دی وما ادراک مل فیل ته څه شی خبر کړی چې هاتی څنګه ځناور دی لهو خرطوم د دې یو لوی شون دی او شون وای وته شونډک دی وزنب طویل او یو وجدای لکه ده صحیح نه غب کما قلمن کسان چې ناستو اور ته خدای دې خو بس انت پیغمبر پنځه جملې وای صبر له هساری کا سوري پک بیان کړه تا وی سرور جملې ویلې الی د هاتی له شون نه راتی کولې دا ورته دی هغه نه پسول مسلمان قادیانان دی بلاشه دی بهایان دی ذکریان دی دا خو وقتن فوقتن پیغمبران پیدا کی شیطان ولگو تور کی ولو ترائی دی ظالمونا کچری توی دی از ظالمونا غو چی ظالمان بی فی غمرات الموت دا مرک پا مسائبو اشدائی دو کی غمرات غمرہ غمرہ اثر ما تو گوئی سشی چی پا گرد بانے پٹ کی دیتا غمرہ ہوئی سوی وقتا غمرہ نر دی مرگ دا بے حوشای حالت دی دیتے غمرات الموت ہوئی چې دا د مرګ غمرات دي، ځکه هغه وخت د سړي سنس کار نه کوي، عقل کار نه کوي، په دې ارته ګرد راشي. ولو ترى اذ الظالمون كثر توين اغوا ظالمان بي في غمرات الموت فسخطوا دمرك والملائكه تو افرشتي باسطو ايدي امرا وجدون كي بي لا تنقل دويتا مصر فارا كده دوي روح داو باس اخرجو انفسكم اسخطا اثر بدويتا ويرا اوباسي دا اخفل گند روحنا اخرجو انفسكم راو باسي دا گند روحنا اليوم تجزونا ننرزي تاسلو بدد کولشی عذاب الہونی سپکون کی عذاب زلیلون کی عذاب بما کنتم ددے وجی چو وی تاسو تقولو نا ویبمو اللہ تعالی بار غیر الحق نا حق خبر وکنتم اوی تاسو عن آیات ادایتون دا اللہ تعالی نا تستکبرونا انکار بمو کولو زان بمو لے گنلو دا تستکبرون مانا لغوی مانا ہے دا زان لے گنل سڑے دا خدای خبری تا غب ولی نکی دی یا عملی کئی ولی نا زکا زان ورطا خدای خبری نا لوی خکاری دا پیغمبر سنت سڑے ولی نا فالو کئی زکا وی کدا سنت میں فالو کئی نو زب اوڑو کے سڑے خکارم سوئی اوڑو کے سڑے بخکارم نو لوی با پتی خکارم چی دا شے ایوائیت کا چی دا شے سکا دا ایوائیت کا یا دا بادی خلقو ذہن کے ودائی چی ولی نا زکران دا حل تا چی تفسیر کلاس کی کینو سب خلقو تبا طالب طالب خکارو سسی بخکارو طالب تا ازمو کلاس دیر ہائی دے سد یا غیز دعا زمون کلاس ډیر های دی اوس دلته د خواران سره ناسي دا سره طالب طالب درې درې کوم اخلي سفلا خانه شیطان ګور دین کدا شی واچ ها وکنتم الایات و تاسو د ایتونو د الله تعالی نه تستكبرون ځان مولو ګڼلو انکار مو کول نو صدق چې فی غمرات الموت چې کافران او ظالمان به په سختو د مرګ پیغمبر علیه السلام فرمای چې کافر نه فرشتي دا سا دا سي و باسي لك دا جواندي ميج نا چه سرمن راو باسي لك دا جواندي لهم بنا چه سرمن دا مر لهم بنا افاية راق راق راق کلشي لك چه کلا دا لهم بلال شي صحيح او روح او دي روح نو دا سرمن اکم تعلق چه غوش سر بي دا کم زور شي دا خلاص شي نو دا دي وجل تفكي او سوره او کی اوال اول کی جا اوال هون چه بسا تولا کولا رشي صحيح تا جواندي لكو پمپ ورطا ولا کلا کلا سرمن دا غوش نراجو دا کلا نراجی لاتی یا خود دا جوان دا وجه دا روح دا وجه بل سر سلیپ دا صحیح شو نو دی وجه پیغمبر علیہ السلام ہوئے چه دا دمرا سخت کار دے دمرا تکلیف پر کئی لیکن دا جوان دی لائم بنا چه سر من راک آگی لیکن دا جوان دی نا دا دی پن کئی دا مسلمان کردار بانے زکر مسلمان ہوں کلاس نیدی کرنے انشاءاللہ من سر بخی من سر بخی دا مرک فرشتہ دا منگا دوست دا انشاءاللہ ادھا من دوست دے ادھا من سر دا دی وجه اللہ مائی وڈیر خشیر ویلے دے داولی کے دان سر چه مرگ هر یک اے پسر ہم رنگ اوست اللہ مائی بار چه مرگ هر یک اے پسر ہم رنگ اوست ہر یو سڑی مرگ داغ پرنگ مرگ هر یک اے پسر ہم رنگ اوست پیش دشمن دشمنو با دوست دوست خواہ خبر ہے پہلے دا تو کم جائے چه مرگ هر یک اے پسر ہم رنگ اوست پیش دشمن دشمنو با دوست دوست چچا مرگ سر دوستی پیدا کری نو مرگ دوم خسر دوستای معاملہ کری چچا مرگ سر دشمنی کری نو مرگ پیوم لکر دشمن پشان حملہ کری صحیح نو مرگ سر دوستی دا چسرے ور تیارے کی مرگ سر دوستی سنگا پیدا کی چسرے ور تیارے کی سورہ النازعات دیشی میں پارے پیدا مکن وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا كَسَمِّدِ پَاغَ فَرِشْتُو بَانَ چِرَائِسْتُنْ كِي دِي دَرُوْخُنُ دَ كَافِرَانُ غَرْقًا انتہائی سخت ہے سرا غرقًا مانا دیکھ فارسی کے مانا کی سخت کشیدن سخت دا دوبو سر جی بلکل اب بیڑا دے غرق کشی اللہ معاف کی نو غرق پا مانا دا سخت کشیدن دا دیتا چِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قسمی دی آ پرستو باندے چرا وستن کی درو ان کافرانو انتہائی سخت ہے سرا والناشطات نشتن قسمی دی آ پرستو باندے چی وستن کی دی درو ان دا مسلمانانو دیر نرمائے سرا شریفانہ طریقے سرا جنٹلی اگر نزی کرتے سوئے جنٹلی دیر شریفانہ طریقے سرا نو حدیث کی راجی ابن عباس سے وہ رضی اللہ تعالی عنہ چی دیر نیک مسلمانی نو دا دا مرگ فرشتہ دا وردہ سے مساج گئی سکے وردہ ان شاء الله مونږ دا څه مساج کوي او ورته یا ایته النفس المطمئنه او په ایمان باندې مطمئنه نفس ارجعي الى ربك سكن واپس خپل پروردگار ته راضیه خوشاله به مرضیه خدای به دې خوشاله ساتي فادخلي في عبادي الله وی راز زما د بندګانو په دې زمره کې را داخل شه وتخلي جنتي زکه دا زمره او دا ګروپ جنت ته روان دي صحیح شه مګر مسلمان ته او فرشته لګیاره دا آیتونه ورته وایي او داسې مساج کوي ولا مساج کوي ولا او پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ولیکه چې د مرګ وخت کې درېو نقو ته ګوره سوته درېو نقشو ته دا ځان سره یاد کړه شیرشاه درې نقشو ته ګوره که په دا تندي باندې نری خوله راغله سره نری خوله د سترګو نه څه لږې اوښکې راووتې سترګو نه او دا سپږمې دا کولاو شو داسې سپږمې څه دا سپږمې وایې نو دا رحمت دی او که نه داسې تکلیف پرې راغی لکه د ورجن لیډي سره لومبنی مباشرت چې کی او څومره تکلیف هغې ته وي صحیح دا چې په خپلو الفاظو کې هر څنګه لګېږي صحیح شه ورجن لیډي سره لومبنی مباشرت چې ډېر تکلیف هغې ته صحیح صحیح شه دې ته وایي غطیت البکر الخنوق یا مخنوق او رنګ یې تور زیړ شه رنګ یې څنګه شه تور زیړ شه او خولې وازې ده داسې نو دا بیا ادر وایي درامت دی دا بیا څه شی دا ادر وایي درامت او طبعاً ورته یو بل حدیث لیکي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زیرک هوشیار سړی هغه دی چې څوک سلف اکاؤنټبلټي وکړي او د عاجزۍ اظهار کوي څه کوي سلف اکاؤنټبلټي خپل احتساب پخپله کوي خپل احتساب پخپله کوي او ځان عاجز ګڼي او فکر یې دا وي چې د مرګ نه بعد ژوند به څنګه جوړېږي فکر یې دا وي نو دا سړی دې ته پیغمبر علیه السلام هوشیار سړی وایي چې دا ډېر عقلمند سړی او ډیر کمکل بے وقوف تاسو بے وقوف وای کمکل وای که بے وقوف وای کمکل وای ډیر کمکل سړی هغه دی چې چا خپل نفس خواهش پسې ولګو خپل نفس پسې ولګو خواهشاتو پسې او بیا ورته شیطان سره کې چې الله غفور الرحیم دی وتمنى علی الله یعنی دل لار د شیطان غفته ده او ارزو لوي د خدای نه رسو د مغفرت پیغمبر علیه السلام وایي دغه بے وقوف سړی نشته قد جئتمونا فرادا اس اللہ تعالیٰ وہی چھ دنیا کی تاثر رب بلا دیر مخلوق ہو چا پارٹی ہوا چا حزب ہو چا عزیزان ہو چا دوستان ہو چا رشتہ دار ہو گروپوں ہو سو سو چھ مر گرا چھ یا سڑی سر گروپ ہی جو حدیث لے کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ بندہ کل امری گی شیر شاہ چھ بندہ کل امری گی دا مرگ نلک ساتھ ہوان دے دو دری دوستان سو دوستانی دری یو دا مال چھ دا دیر ردش پا لگیا رہے سلیرش گھنٹے سورا سلیرش گھنٹے لگ گیا دے صرف پارا مال دا پارا دا اے دوست ہے خوچ سنگ استر کے پچش ہوئے دا مال تعلق ختم اخو دوستی اگا وقت کٹ سکا مال تا وہ غازیان ناس دی کزامن یوں ناقی ناس دی کزامن یہ لاروی رونا دی اگر کوئی چلے کاکا وقت ہے سوخ بے خوباسی یو ویدہ موٹر بے زماشی بل ویدہ کور بے زماشی بل ویدہ دکان بے زوال نا دغا یار او دغا دوست دا خو مرد سر متصل تعلق پری دی دوین دے دا اہل عیال دی دوین دوستان ایسو تھی اهل و عیال پیغمبر علیہ السلام وی دا غی تعلق ترس پورے دے خور و رولو پورے بس خور دربانے والو لے بیاس چپ چاپلار سرش پکڑے دے مقبرہ کے چزوی سر کرے دے لے گھنٹا دے رکی نیمہ گھنٹا دے رکی دعا ہو کچھ لئی شروع بسم اللہ الرحمن الرحمن بس آئیم دوستی خط پکڑا او درائیم دا دا اعمال دی خدی او کبد دی عمل دا دا سڑی دوست دے خدی او کبد دی ذکر دا عمل دا دا سر قبر کیوں دے دے دوستی نے پری دی دا دا حشر پا رب بانا چه قبر ناوزی بیا ور سره دے چه حساب کتابی کی گی بیا ور سره والار دے چه پسرات پیری گی بیا ور سره دے که جنت تلالو بیا ور سره دے و که جہنم تا پیوزی بیا ور سره دے دا بہترین انڈی وال دے خو باید کسر اے بہترین کی سکرہ خانہ دا بیان تا پا قبر بانے کول شو گر دا کم دا چه دا خلق و اصلاح کول غوار نا عموماً دا مرک خبری وقت دیرے کول مرک بیان سر سڑی اصلاح کی سیدہ کرا کرا جنمون خصوصاً دا پشتنو فَلَقَدْ جِئْتُمُونَا اَتَحَقِقْ سَرَا جِئْتُمُونَا تَاسُرْ عَغْلَيْمُنْ تَافُرَادَا ایک یوازی اللہ تعالیٰ ہوئی چیاری ہو سڑے آری ہو بندما تارا روان دے نسنگ رازی وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا تَاحَقِقْ سَرَا تَاسُرْ عَغْلَيْمُنْ تَا ایک یوازی کَمَا خَلَقْنَاكُمْ لَكَ سَنْغَ چِمُنْغَ پیدا کرے وَي تَاسُ اَوَّلَ مَرَّتِن فُلُمْبِ كَرَتْ بَانْدِ نُلُمْبِ كَرَتْ بَانْدِ چِمُنْ دُنیا تَرَا تُخَرِ ہو بندہ زان لے پیدا کیجئے سنگ پیدا کیجئے زان لے پیدا کیجی یعنی کہ تو انزم پیدا شے کلس کا تان پر ہر یو زان لے پیدا رہے ہر یو زان لے پیدا رہے نوچے کلس ہے اللہ تا رب تا دی وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَا عَذُورِكُمْ اتاسو پریخو دیدی ما آغا مال خوالنا کم چی منتاسو لدر کرو ورا ازهور کن شاعتا شاگانو کرتا تاس چرا کم شید پارا دیر مندی والی دیر شیا مجمع کرو بزنس مجمع کرو ویلت مجمع کرو گولڈون سرور مجمع کرو بینک ڈیپازٹ مجمع کرو پراپرٹی مجمع کرو آغا سشوا سراغ لیا سرا یہ چیک دلس روپو سڑی سرگی وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ او تاسو پریخو دلا چی درکڑی مونتاز دورا ازورکم رسر شاگانو ستاسو وَمَا نَرَامَاكُمْ او نوینو مونگا تاسرا شفاغاکم سفارشیان ستاسو سفارش مانا چی سوک سارا پارا اپروچو کلو شخصیت تا چی سر لگا میرا بانیو کا ناغا تاسو که مخدایاو تی سجدیر گولی اغدر سرا نشتا تاسو خویش دیو مونگ دخدای نخلاسی دیو مونگ ستی دخدای عظام نخلاسی وما نرى معكم نمن متاثرا شفعاكم شفيعان ستاتو الذين شفيعان زغمتم شكم ستاتو خيالو ما انهم شدوي فيكم بتاتو كي شركاء شريكان دي الله تعالى سرا ستاتو دا خيالو شدوي ستاتو فزاد كي الله سرا شريكان دي يعني تول دا خداي برابطي ني سبك يدي خداي ميسون دا لقد تقطع بينكم تاكي سرا ستاتو ميسكي فريكون راغي ترالي پریکرون سپریشن ہاں لقد تقطع بينكم وزلغنكم او رسو تاسون ما كنتم تزعمون آغا شریکان چه تاسو خیال کولو چه دا شریکان دی اللہ سر چر تری اللہ رکشو ان اللہ فالق الحب دا اس دلائل دا توحید دی ان اللہ تاکی فرا اللہ تعالی فالق الحب چول کے دے دانے چول وائی تاسو ہوتا شیچی میرے بانے جسمات پیوشی چودر ان اللہ تاکی فرا اللہ تعالی فالق الحب اگر چون کے دا الحب دا دانے والنوا ادھا ہڈو کی کاسو ہڈو کی بھائی پدا خورماو کے دند چی مندک یخرج الحیارا و باتی اللہ تعالی جوندے من المیت دمڑین نو سو گولا دا دانا پدا دانا کسی جوند دی پدا مندکی کسی جوند اس شینی کچھ کلے تزمکی تا حوالا کی نو اللہ تعالی وی دا اغمر شینی دا جوندے تیغ رو باسن جوندے تیغ ان اسنس چاہ کے لگے گروت تا گروت دسے چی دلیل دے دیکھ لائف دے یخرج الحیارا و باتی اللہ تعالی جوندے من المیت دمڑین ومخرج المیت اللہ تعالی را اسکن کرے دمڑی من الحی دجوندینا ذالکم اللہ دغا اللہ تعالی سسوک دا کار کوڑے چی اللہ تعالی وی دغا اللہ تعالی دے خدای وی سسوک دا کار کوڑے چی دغا اللہ دے دا ستاس دا چکم دی دا بوتان دا معبودان دیسا کوڑے چی جاسے ذالکم اللہ دغا اللہ دے فانا توفکون سرنگ تاسو اڑاول شئی بل طرف تددی اللہ نا فالق الاسباق دغا اللہ تعالی چون کے دے الاسباق دا سبا الاسباق دا سبا نو دیش پی پسی یو رانا راضی پا دا مشرقی حرائی زن بانے پا دا مشرقی حرائی زن بانے یو رانا راضی خو اگر رانا دا سی نہیں اگر رانا دا سی اگر رانا دا سی نا افق نا اگا ہاریزنٹل رانا نہیں اگر سنگے ورٹی کر بھی اگر رانا سنگے اگر ورٹی کر بھی ہاریزنٹل نہیں نو دا ورٹی کر رانا دیتا سبا کاذب ہوئی دا دا سبا کاذب نا بعد بیا پا ہرائے زن بائیں پیار رہے بھی دیٹی سپیر شی دا سو شی یو کوئی شناخ دار ہے چی دا ہاریزنٹل نہیں دا سنگے دا ورٹی کر بھی اگر رانا سنگے دا ورٹی کر بھی او دینا بعد بیا دا دیتا سپیر شی نو بیا تیار رہ شی او دا غیر پیارے نا بعد بیا رانا رہ جی اگر ہاریزنٹل بھی اگر رانا سنگے ہاریزنٹل نا غیر تو ہی سبا صادق آئے دا سوئے سبا صادق اچھا سبا صادق رانا کارا شی نو روجہ شروع شی اچھا سبا صادق رانا کارا شی نو سار دمان زوب شروع شی خبر دیں کرال فالق الاسباح چون کے در سبا وجان اللیل اگر زور دے اللہ تعالی شپا سکنن دا آرام وقت سکنن دا آرام وقت نو کم آرام چی دا شپی کی گی دروازے دا غیر تصور نشی کے لئے کم آرام چی دا شپی کی گی دروازے دا غیر تصور دروازے چی طول رس کارو کا طول رس کارو کا اگر تاپا بدن بارے خراب اثر نہ چاہی دا شپی سنو گھنٹے کارو کا دور سو بجو نو رستو اگر بدن مات آئی تمہیں سرے کرنا تا سوا تجربہ شیوی بس ابھی باری دیرے پیسو مگتا بس لگے لگے دیرے صحیح کم سے رسا کمی اگر دن اپاہ صحیح شوان دتو آئے ویہاکو دا اس کمی یعود اس برہ چرات کمی صدقی تیزا سال اللیل سکنا اگر دولد اللہ تعالی شبا سکنا دا آرام وقت والشمس والقمر خصبانا ماویش انتا کرو خلق دا اوفر کرو خلق ستا خلق ریبانان سر تائم چکتا دے سا صحیح نو دې وجه بدام فیصله وکړه نه چې ما واده مو خپل فیملی کې وکړو او ولی عمر صحیح نه هغه مونږ واده کې سره چاته نه وایو ځکه زنانه یې تکلیف شي هغه خپله فیملی را راجمه شي بس سمپل طریقې سره واده وکړو لیټ از ډن صحیح هلته چې هم کوو نو د واده په موقع باندې چاته نه وایو د واده نه دوره دوست دی ولیمه ته نغې خر وجعل الليل سكنا اگر زويد الله تعالى اشبا وخد آرام والشمس انور والقمر اسقوش مي حسبانا الحساب حسبانا دا آلي دا حساب دي فسي شدي ذكا كالندر دو طريقو سر جوڑي جي كالندر سو طريقو سر جوڑي جي دو سر يو توي سولر كالندر او بل توي لونر كالندر يو توي سولر كالندر يو توي لونر كالندر قمري او شمسي شمسي او قمري ودا قمری تقریبا لس رضی او یو کواتر سمتنگ سورا لس رضی او یو سلورم حصہ دی یوی رضی دا پا دمرا مقدار بانے دا شمسی نا کم کی پا دمرا مقدار بانے دا شمسی کیلنڈر نا کم وی نو دا وجہ دا چی ہر دریدیر شکال شمسیو ہر دریدیر شکالا سولر چیوی دا قمری سلور دیر شکالی دا قمری سلور دیر شکالی او هر سل کال شمسی دا قمری او سل دری کالی هر دری دش کالو پسی یو قمری کال سی واقعی کنل اگر دور دا اللہ تعالی شبا وقت آرام و شمسا او انورت پوڑ میں قصبانا آلی دا حساب ذالکا تقدیر العزیز الحلیم دا تقدیر او انداز دا دا آغا خمائی چی علمائی تی دے الحلیم دا علم مالک دے وهو الذي الله تعالى غزاد دے جعل لكم النجوم چه گرزولی دیتا دا پارستوری لتا تا دو بیا چه تا سلار پیدا که دا دستورو پاس آزبانی نو چه سورا زمانه کم پس نو نو خلق با دشپی لار پس پیدا کورا پستورو لتا تا دو بیا چه تا سلار پیدا که دا دستورو پاس آز فی ظلمات البر پتی ارود زنگل کی سہرا کی والبحر اپتی ارود سمندر کی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پستور کی بنیادی طور درے فائدے پیدا کری سو فائدے درے نمبر اول چلی بانے لار پیدا کی دے بانے لار معلومی نمبر دویم چی دا لیمس دی رناگانی او نمبر دویم دا مسلز دی تشیدی دا مسلز دی او چاچر دین اغلا و سلو رمشے پکے ہوئی پیغمبر علیہ السلام وہی دا شرک دے اللہ تعالیٰ سر دا اللہ سر قد فصلنا الآیات تاکہ سر تفصیل سر بیان کرے مونگا الآیات آیات قوم العاقوم پارا یاد مون چھ پوئے گی وہو الذی اللہ تعالیٰ غزا دے انشاکم چتا سے پیدا کرے من نفس واحد تل دیو نفس دا آدم علیہ السلام فمستقر ارے تاسو دے پارے مقرر کرے دے مستقر دا قرار زائے پا دنیا کی ومستودع ادا امانت زائے پا آخرت کی دا آخرت نہ مستقر چلے دا عارضی بھی مستودع دائمی بھی مستقر عارضی بھی مستودع قد فصلنا الآیات تاکہ اکثر فصلنا الآیات تفصیل سر بیان کرے مونگا آیتنا لتو من آقوم لپارا یفقہونا چی پوئی جی وہو اللذی اللہ تعالی غزا دے انزل چی نازل کرے دے بین السمائے دا آسمان نا یعنی دوریا زینا ما ان ابو فاخرجنا بے رائے سلیم دے ابو پا ذریعہ باندے نبات کل شئین نبات ہر شین بکے چی رزمکی نرہ رسی نبات کل شئین گیا دہر قسم فاخرجنا من اورا اسلیم د دینا خضرن شنا خضرن معنا څه دا غیا ټول څنګه شنه نو خرج من اورا او با سموند د شنینا حبن دانه متراکه بن سوری په یو بل باندې نو یو د غنم پوشو ګور هغه کې دانه په یو بل باندې څنګه سوری وي یو د جوارو د کون څنګه یو بل باندې سوری وي د انګورو څنګه یو بل باندې سوری وي و من النخل امن النقل د خرماونا من طلعها طلع اصل کې دی هغه بور دی او خوشاونه جوړ شي زیاونه بور دی له ورته نس بور غون دی صحیح دی هغه ورو ته جوړ کی ورو ته خرما جوړ دی دا د غنمو یا د بار له پشان یو شی دی صحیح هغه ته طلع من طلعها قنوان دانیه قنوان دو شی راځي یو قنوان یو سنوان یو قنوان یو سنوان س سنوان دا د خرما او هغه دوونه دي چې دا یو بل سره داسې روان دي. جړې یوې جړې یوې او داسې روان دي، یعنې دلته د بیخ نه لږ تنګ وي او د بره نه لږ کوړاو وي. صحیح. او بل راځي کنوان، نو کنوان داسې وي هغه پیرل روان دي. کنوان چې وي هغه پیرل روان دي. سنوان چې وي د هغې جړې یوې، دلته بره نه یو ونه داسې تلي بله داسې تلي بله داسې تلي څلور پنځه تلي. من طلعها قنوان دانية د دې د برنا قنوان دو پیرل دانية کریبیو بل سر و جنات اباغنا من اناب دانگرو و زیتونا د آل خونا و رمانا ادانار مستبیان چیو شان دی پانی د دې مستبیان چیو شان د آل د پام کرن د دې پانی یو شان مشتبهن چی او شان دے شی پوشک وی او شان دے د پانو دے وغیر متشابه خون دی او شان نی ود دے فروٹی او شان ندی آلو سنگ شی دے او تام رہن انظرو الى ثمره او گوریتا سمی ویر دیتا ازا اسمرا چکر دا می وور کئی وینعی اب پختند دیتا وینعی ہی شدا می ورا او باسی اللہ تعالیٰ فرمائی چکر دیدی می وی تا گورا چکر اطلاع کی می ورا او باسی چی اغا سنگوی او بیا دا گورا چی دا سور سٹیجز نے تیری گی او سنگ انداز تر پخیگی ویان عید دے پختن تا گورا ان لطیر دادے کو تاکی سر دے کی لا آیات ان عبرتو ندی لے قوم ان آقون دے پارا چی ایمان راڑی و جادو للائے ادائی مقرر کری دی اللہ تعالی دے پارا شرکا الجن شرکان دے جناتو نا و خلقو حالانکہ اللہ تعالی پیدا کرے دی و خرقو لہو بنینا ادائی خرقو لہو نسبت کری دی وخرقوا لو جو کری دی اللہ تعالی دا پارا بنینا دامن و بنات اولونا بغیر علم بغیر دا دلیل نا بغیر دا مسیکین مکہ کیو تب کوا ای بوئی دا ٹولی فرشتی دا اللہ لنا چی سبحانہو پاکی دا اللہ تعالی دا و تعالی غمما یسفون اولوی دا اللہ تعالی دا شینا چی دا خلق بیانے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحاب اجمعین اللهم ربنا اغفر لنا بالقران جميعا وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واغفر لنا وتوانا الى الوانا انها مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه بديع السماوات نو بديع ده بدعت مده بدعت معنا نوشي بدعت معنا نوشي نو ده بديع معنا نو پیدا کونکي ده بديع معنا نو د نوی پیدا کونکي دو معنی دي. یو دا چې د چا نه آیډیا نه ده نقل کړې دوری ته د بدیع معنا چې الله تعالی د اسمانو د ځمکې پیدا کونکي دی په دې پیدا کولو کې د چا نه آیډیا نه ده نقل کړې نه ده کاپي کړې. نمبر یو. نمبر دویم د بدیع معنا دا ده چې څه میټیریلز ورسره نه وو دا شوی نه پیدا کړل وداؤټ میټیریلز. اساسي صفتونه د الله تعالی یا درې اساسي صفتونه د الله تعالی اول بدیع چې خدای بدیع دی د بدیع معنا دا ده چې شیونه پیدا کوي بغیر د میټیریل نه مونږ بغیر د میټیریل نه څه نشي جوړولی. الله تعالی دا دومره غټ اسمان بغیر د میټیریل نه پیدا کړ. الله تعالی دا دومره غټ ځمکه دویم خالق د خالق معنا دا ده چې شی پیدا کوي د میټیریل نه لکه انسان پیدا کړ د غټ نه تاسو غټ وای دا میټیریل. نمبر دریم مدبر چې اللہ تعالیٰ مدبر دے دا مدبر لفظی معنی خود پلاننگ لفظی معنی دا پلاننگ پلاننگ یس دا مدبر معنی دا پلانر صحیح دا تدبیر معنی دا پلاننگ او دا مدبر معنی دا پلانر اس دا اللہ پا حوالا دا مدبر معنی دا چې خدای مخلوق کے سمر شیونه پیدا کری دی لولی کسی پلا خان ناغی کے سا حکمتون پیدا کری دی سشی فائدے پر عمومی استعمال کے اگر ٹول شہین لگیا دی خپل فائدے ور کئی ٹول شہین لگیا دی خپل فائدے ور کئی دیتا وی دخلے تدبیر لگا دیو کاؤ گورا سیف اللہ خانہ چھتا گئی چھسے چھتا گئی نو یو گلاس یا یو کپ یخی و بو اگر بوس کے اس اللہ تعالی پلاننگ و تدبیر دا دے چھتا گئی سڑے دا یخی و بوس کی نو نتیجہ پہ دا مرتب کی گی فائدہ بدا ور کئی چتن دے مال دشی خبر اور دین کرا نا چتن دے دیتا اللہ تعالی تدبیر وے دیتا سو دیتا اللہ تعالی تدبیر وے دے مثلا ارتو اللہ تعالی آہن پیدا کرے دے سشے وس پنا دغا آہن چی تیرے کی اور شار کی چی اجوالا اوباسے او تیرے کے نو اللہ تعالیٰ تدبیر دارے چھے دا بشے کٹ کئی دا بشے کٹ کئی یو شے بقاطع کئی صحیح اس دا غا نتیجہ دا او فائدر چھے دا آہن ور کئی دا غا نتیجہ دا اغا فائدر چھے دا آہن ور کئی یو سڑے وجشی نو سشے چھے غلا یا خوراک ورطویل شی ویجیٹیبل یا فروٹ یا گراس یا گرین یا ہر چھے صحیح او سغی چھے دا خدای پلاننگ دارے چھے وجے سڑے اخری نو لوگ بے رفشی دا خدای پلاننگ دے دا غا فائدر چھے دا غا شے ور کئی خبر دین کلا نو پا عمومی جوان کے کچھ دا غا شے نا استعمالے نو دا فائدہ بور کئی ہاں البتا کلا کلا اللہ تعالیٰ پا دی شے کے تصرف کی کلا کلا اللہ تعالیٰ پا دا غا شے کے تصرف کی نو نتیجہ دا غا دا پلاننگ پر زد راشی نتیجہ دا غا دا پلاننگ پر زد راشی اگر تا میریکل ویلے شی اگر تا سوالے شی پلاننگ پر زد راشی اگر نت اس اللہ تعالیٰ ستاپ کری اگر شے دا فائدینا سیس کی ولا اگر فائدہ سیس کی ولا اگر فائدہ لکہ فار اگزامپل فار اگزامپل پوائزن پوائزن بانے سن نتیجہ مرتب کی پلاننگ دا خدای سرے چکے یو جوندہ انسان یا حیوان تے وروا چے نغل سکے مرائی دے یا بے حرارت دا حد نزیاد شی یا بے بروزت دا حد نزیاد شی یعنی یا بے ٹمپریچر دیر انتہا تو رسی نو پٹاو بشی یا بے فریز شی بالکل یعنی دا پوائزن دعا سرے یا حرارت انتہا تو رسی یا برودت انتہا تو رسی بس یو حرارت انتہا تو رسی دا مرگ دے چھ برودت انتہا تو رسی نو دا مرگ دے اس دا پوائزن دا حکمت دے دا پوائزن دا حکمت دے خوکر اللہ تعالی دا چا دا پارا پا پوائزن کی تصرف کی نو اغا دا پوائزن اس کی او اغا تصف نقصان ورن کی اتصف نقصان ورن کی لیکن خالد ولید رضی اللہ تعالی نو یوزل اتفاقا دا تور تیارکی دا شپے پا تیارکی آرانکی دا مسلمان فوج جنرال دے مسلمان فوج جنرال دے او دے دا کافرانو دے یو عسکر دے یو گروپ پلاس پانے ورو خطا لارتے خطا شو دا غی دا عسکر صحیح اس اغوی دے دا تحقیق کو تا پوسے تے کوئی استانون سرے اس دکوی چھ زمان ان خالد ابن ولید دے اج خود دے پسے کر دے دل چیدہ خلوی درستیز دے چیدہ خسوک دے لوی درستیز دے دا غا خمونگا اس تو ندنے تا پوسے تو ندنے ورتے انا عبداللہ زا عبداللہ ہے نو حریو سا عبداللہ دے من غټول عبد الله معنا د خدای بندگان نظر ته زه سین عبد الله ایم صحیح نو چې عبد الله ایم نه غیب یو عام سره به نو سبې یو عام سره به نو ورته د بولیه نه معلومی چې د محمد رسول الله پیروکار دی دې کې کوم شک نشته ځکه چې د دین بر حق دی محمد رسول الله بر حق دی او د خدای پیغمبر دی نو غیب ورته پته زمونږ هم یقین دی چې خدای د دې ټولو کائنات خالق مالک دی اختلاف کو مجھے کړه چې محمد پیغمبر نه دی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح استاد آور ہے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندغ خدای کو بھی محمد دیر مہربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یقینا پہ دیر مہربان ہے وی داغ فالو اور بم دیر مہربان ہے وی یقینا پہ مہربان ہے وی ٹول سے زنا خدای کنٹرول کی دی وی یقینا دا راقی دی خبر دا وی لازم ان کو مقیدہ ناقی ور تے استاد دم رپا خا کی دے رپا محمد اور داغ پہ خدای نہ کہ من تعالی دے زہر یو پیالہ در کو مطلب اس کی دے زہر یو پیالہ کدر کو ناغ بتو اس کی یہ بالکل بے اس کی صحیح نو دا سے زہر چی اگر پا شین بوٹی بانے واچو نا شین بوٹی برن کر اگر ایسا کر اگر وہ سوزاو صحیح اگر یو تو قطرے پا شین بوٹی تے برواچو یہ دیتا بورا تستاولے چلا دا سے زہر دی اور تے نو پرابل یہ تمہیں نبسا پیالے واغستا اے بسم اللہ الرحمن الرحیم نویس کلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورتوے بے وکیف شعورتا ازان سے احساس تے واغوا وی نور قویس نجی خدا سے لگ مانے زور راکے دستر گنا ملے گے اوخ خلالے یعنی پریشر آئی سکڑا دستر گنا ملے لگے اوش خلالے صحیح اب اگئی ماتا نہیں ہو کتا یا اگئی ماتا کافران راتا نہیں ہو کتا او کتا نہیں چیتا سڑے خبوس دو منٹا کی صحیح وی بیار آتا پتا کہ استانم سدے امہ عبداللہ وی تسو کے مرتز مسلمان پچائی مار ساتھ محمد رسول اللہ اگئی وی مرک خلا پریدہ سنسیم دے خراب شرے مرک خلا پریدہ سنسیم ٹھیک دے آگا گروپ مسلمان شرے آگا لاسپانی اگر نو اس پوائزن کی خو حکمت داو چی دگا پوائزن سو کس کی لیونگ انٹیٹی نو مڑائی بے خالد ابن ولید ولی مرنک ذکر اللہ تعالی پا دگا شے کے تصرف کو داغی حکمت او فائدہ اگر سیس کرا حکمت او فائدہ ورل سیس کرا یا لکہ یو بالکل تیر چاکو چی دے انسان کو مرائی راکھ کی نو سبا کی ویتر اللہ علی بے ابراہیم علیہ السلام دگا چارد حضرت اسماعیل پا مرائی راکھ کرا او اغیر نحلالا ہو وجہ چاقو بیکارو نه نه هغه بیکاره نه و د هغه چاقو لاندې چې ریم راغی نو یو کشه ترې وویسته حالانکه د ریم سرمن خو د انسان مقابله کې زیاته سخته ده او بیا په ویشتانو هغې خو هغه یې کټ کړه خو د اسماعیل مری نه کټ کوله اسماعیل مری نه کټ کوله نو دې ته ګویا دې عمل ته وایي احاله څه وایي ورته احاله احاله معنا چینج آف نیچر احاله معنا چینج آف نیچر څګوره دغه زهر نیچر سو چې لیوینګ انټیټی به مړی الله ولا دغه نیچر چینج کړو د دې چاقو نیچر سو چې باید پریږي الله ولا دغه نیچر چینج کړو دغه رنګ د تدبیر په حواله دویم شی چې خدای شی سیز کی او ریزلټ ادروایز راشي ریزلټ ادروایز اراوند راشي څنګه راشي بالکل سرچپه راشي هغې ته وایي قبض او بسط قاف با او ضاد قبض او بسط با سین طوا با سین او توی بسط قبض دې ته وایي چې ډېر شی د لږو دپاره هم کفایت نه کړي بے برکت شي دې ته قبض وایي دې څه وایي دې ته قبض وایي چې ډېر شی ډېر وي خو خدای بے برکت کړي د ډېر څو کسانو خوراک راوړی پنځو ته هم پوره نه شي ځکه خدای دې برکت وشکړو دې ته قبض وایي حالانکه نیچرلی په کار دې غره ډېر څو کسانو خوراکو چې څو کسانو ته برابر شوی چې کم از کم ډېر ته برابر شوی خو نه شو صحیح حالانکه تار ته پسترو کتر چې ډېر څو کسانو خوراک دي خو پنځو کسانو هم برابر نه شو ځکه خدای دې نه برکت لري کو هغه حکمت او فائدہ هغه ولا سیس کړه حکمت او فائدہ هغه ولا سیس کړه او بس چې لکشې د ډیرو کسانو لپاره کې فائدې کی لکشې اوس الته د لکشې معنا دا ده چې دا غي حکمت او فائدہ راځي پینزو لپاره کافی کی حکمت او فائدہ دار نېچرلی چې پینزو لپاره وکړه هغه د ډیرو لپاره کافی شه سوچو ځکه الله تعالی هغه حکمت ولا ادب به آرام کړه خبر دین کړه بدیع السماوات بدیع السماوات نو پیدا کون کے دے اللہ تعالی اسمان لا والارض مکلا اللہ یکون له ولد سنگ بھئی اللہ دا پارا بچے ولم تکن له صاحبا انشت دے اغد پارا شزا شزینے نشتا نو دا بچے دا کبھر آگے دانے لکہ دا عیسائیان اکثریت اگر ایدانو چیزا حضرت مریم دا خدا خزر ایدانو خوی عیسائی علیہ السلام وی دا خدا زویدے الکه دا حضرت مریم نو لا یکون لو ولا دون سرنګ به در پار بچے ولم تقل لو صاحبان اشتر در پار شزا وخلق كل شيء پیدا کر دے اللہ تعالی ہر شے او بكل شيء علیم ادا اللہ تعالی پار شے بان عالم دے ذالکم اللہ دغ اللہ تعالی ربکم رب ستا سو دے دغ اللہ تعالی جدا اسمانوں اور زمین کے بے مواد پیدا کری سنگ پیدا کری بے مواد پیدا کری دا هر شی خالق دی او هر شی عالم دی نو خدای وایي چې دغه صفتونه پکې دا خدای دی دته به رب وایي دته به لاړ وایي بل چاته به لاړ نه وایي لا اله الا هو نشته معبود مگر دغه الله خالق کل شی ان دے پیدا کون کے دار شی دے فابدو ہو بندگیو کے رد دے اللہ تعالیٰ وحلا کل شی ان وکیل ادغا اللہ تعالیٰ پاسی زبان لے وکیل ناظر دے نظر کون کے دے وکیل مانا سوچے افیر ڈسپوس گئی سوچے ٹیکنگ کیئر کئی دا افیرز وکیل مانا کارساز انگو تقبلا فارسی کی بولتا کارساز لا تدرکو الابصارو احاطہ نشی کول دی اللہ تعالی بانے نظرونا تو دی اللہ پا ذات بانے نظر احاطہ نشی کول احاطہ مانا چھے دد ذات تا انکلوڈ شی کستا نظر دد ذات تا انکلوڈ شی ہاں چا پر یاد یاس لا تدرکو الابصارو ادر وائس کو اللہ تعالی ہر بے آیان دے دی کائناتو کمی ذرے ذرے تا چکو رے نصر خدای پا کی آیان دے سوی پا کی ددی وجه خو سادی وای چې هر گیا ہے کہ ازمیر وید سوئی ہر گیا ہے کہ ازمیر وید وحده لا شریک لا گوید چې هر شین تیر چې دن زکی نراوزی اگر زبان حال سر لگیا دے وحده لا شریک لا ہوئی چې دار یو قوت پا سات بانے دا طول عمل روان دے دا آٹو ڈھینا بے کھو دے خود حرکی کھو دے ہاں ددی شاہتا یو قوت والا دے چې غیتا اللہ ہوئے اگوی ہر گیا ہے کہ الزمیر و ید وحدہو لا شریک اللہ گویا اوے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتری استمار فتح کردگار ہر یو پانا دا خدای دا پیزنگلے یو لوی دفتر دے هر ورقه دفتری است معرفتی کردیگر لا تدرکه الابصارو ادراک نشه کوله خاطر نشه کوله پدی الله تعالی باندې الابصارو سترگی و هو یدرک الابصار اتغ الله تعالی خاطر کې پټول سترګوالو او ټول سترګو باندې د خدای د نظر هیڅ پوشیده نه دی د خدای د نظر و ما یخفا علی الله شیء فی الارض ولا فی السماء الله تعالی فرمایي چې ادنا ذره د خدای د نظر نه پناه کې دی نشي الله تعالی وایي چې زما نظر هر ذره ذره ته انکلود دی خود کائنات و نظر زما په ذات باندې خاطر نشي کولای ځکه زما ذات ان لیمیټډ دی زما ذات ان لیمیټډ نو کته په خاطر او خو بیا ذ لیمیټډ شو و هو اللطیف الخبیر او دغه الله تعالی بارک بین دی خبردار دی لطیف معنا لطیف معنا بارک بین دغه الله تعالی بارک بین دی الخبیر او خبردار دی پد جا کوم تا کی سر راغلی تا بصائر او عبرتنا بصائر عبرتنا او بصائر دا پلورل دی یا جمع دا بصیرت دا جمع دا بصیرت دا هغه نظر دی چې الله تعالی سړي په زړه کې پیدا کی پس کې پیدا کی یو د سترګو نظر دی یو د زړه د چا چې زړه بینا شي اصل بینا دا دی صحیح او چې چا زړه نه بینا وي لکه د کافر نو الله تعالی فرمای فانها لا تعمل ابصار اصل نابینایی د سترګو نه ده ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور اصل نابینا هغه چې دا زړه لوي اصل نبی ناس ہوتے چې زړه لوند دی الحمدلله زموږ سره بینا دی صحیح نظر به کمزورې ځکه چې نه کوم چولې ګلاس به مچولې دي خو ان شاء الله زموږ بیدار دی وجه خو ستړي سومانه سبق نه ده کار نه راشو بیا څه سبق ته ناشي خدای دې نور خلق زونه عمر روشن کړي لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار واللطيف القدير دغه الله تعالی بارک بین له الخبير خبردار دی قد جاءكم تا کی سر راغلی تا تا بصائر و عبرتنا بصیرتنا دلائل من ربکم د جانب در رب تاسونا فمن ابصر فلنفسه پس چاچ ابصار کو ابصار مانا په غور خوز دی تو کتل دی عبرتونه ته په غور خوز یا ډیپلی نظر پکې وکړه عمیق نظر باندې وکړه فَلِنَفْسِهِ دَارُ فَائِدَةٍ دَارَ وَمَنْ غَمِيَ أَسُوكِ لُنْشِدَ دِي عِبْرَةٌ وَدَلَائِلُ دَكَتُونَ فَغَلِيَا وَبَالْ دَبَانِ دِي فَغَلِيَا اللہ تعالیٰ وہی چھے ماں کو قرآن را لے گلے دے کو ہر یو لفظ رنا دا بصیرت تے ذرہ روشانہ کئی اس چاچے دے پا اساس پانے دلی دو قوت پیدا کر دے پا اساس یعنی دا رنا ہے دان سر واغ من اب سرا چاچے دے بصارت ذریعہ اگر دولا سو دغه د قران لایتونه دا د قران راګانې فل نفسه فائدې دغه فائدې و من غمیا چا چې سترګې پټې کړې فعليها و بالې په دبالې دي و ما انا علیکم بحفیظ او نعمت پتا سو باندې بحفیظ نگران حفیظ مرا نگران الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وای چې تو ورته وایا چې و ما انا علیکم بحفیظ زو سړي هر یو سړي سره کور په کور وګرځې دی نشم زه کو بتا ته جنرالي رول درکو سبا درکو مې ته جنرالي رو او ساري او ساري سره وګر دم نه چې دا ځای غلط ته او دا ټیک ته او دا غلط ته دغه ځای پکې دا دې ځای مکی دا دغه ځای کند دا زه کو لایف درکم دا لایف ځان سره والا نو خو بد ځان له پخره ګورا لایف درکم دا قران لایف دی پیغمبر تعالی تعالی په تاج دا لایف نه دي د ژوند هر میدان او هر قدم لپاره ځان له مستقل رڼا دا نو بل دا لایف ځان سره واخلا نو ځان له ګوره چې کوم ځای زوره دا کوم ځای خټي دي کوم ځای چکړي دي کوم ځای راک پروت دی کوم ځای اغزان دي کوم ځای څه شي دی نه بدن څنګه بچو صحیح اوس داسې خونه چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بھائی اوسړی د لاس نیسي چې خبردار دی کھانه دی پخ پد پدون لگی اے دغه ځای یو خندق دی اب ټوکر په اونے اے دغه ځای خپل پروت دی زه خټی دی یو کا خو دینا الله تعالی پیغمبر ته وتا چې خو د قران دار راګان درکم لار بدل پخ پد پیدا کی وکذالک نصرف الایات او دارنګ نصرف الایات بیانونګ مثالنا وليقول صلی الله تعالی وی دا مثالونه دومره ټیکنیکل او فلسفیکل دي راکه مثال چې الله تعالی ورک چې دا قران لایټونه دي زه پرسنلی او انډیویډوالي خو یو سره دراس نه شي نیولې زه به هر یو له لاس کې رڼا ورکم څه ورته ورته رڼا رڼا ورته ورکم دا د پارتي یو شعر بد دی ډیر ښه یعنی زبردست تشریح کی چې سپور دمبتو ما یې خیش را سپور دمبتو ما یې خیش را تو دانی حساب کم و بیش را صحیح چې کم و بیش حساب استاد ذمہ داری ده یعنی ما درته کرایټیریا درک سمې درک کرایټیریا مې درک نه کرایټیریا معنی چې باغې نه کو بد باندې تو دانی حسابی کمو بیشن ولی اقولو انجام دار چی دوی بوی درستا اس چی پیغمبر علیہ السلام دیکھو گورا دمرا ٹیکنیکل و فلسافیکل سپیچ کو نو دوی بھئیو بلتو ختم بی دی سڑی چرتا مون تا ندی ویلی خود دے چرتا دا ویسٹرن یونیورسٹی کوالیفائی دے زکر چی دا خبر دا ان کوالیفائی سڑی نور دی دا الیٹریٹ و ان ایجوکیٹی سڑی لی نور دی اللہ تعالی ہوئی دی بوی خواب خواب چی درستا دو دی وجی خوش دا لیونی زامن ہوئی چی دا محمد لیونی صلی اللہ علیہ وسلم صدی لیونی دی تسم لیونی وی اچھا عقل نہیں سوائے ورطا لیونی چی دا لیونی دی نچہ اعتراض کا ابو جہل بانے ہو دے کس مقال کو بانے عجیبا خبرن دا خبر دا لیونو دی تاکہ میں خبری چی دیکھ گئی دا خود دمرا ٹیکنیکل و فلسافیکل خبری دی دا لیونی دی ناگا دمرا حرامیان و غیب معلم و مجنون تعلیم یافتا لیونی دی کردو اچھے پانا دے تعلیم یافتا لیونی دی لیکن ویچے ایڈوکیٹن دے لیونی دی ما تاس دا ذکر کرو کنا زمانگی استاز ہو پا سکول کی میتس کے نیر ماہر ہو میتس کے تو میتس بلکل آگا تو مانا کیوں گرا کمپیوٹر گھر گلیٹر دا کیا نو آگا دا سی گو شے ہو مون بوئی پا دیکھ آگا وقت ہو دار چپ تصور ہو دار کلکولیٹر ہو دار تصور دا خوانا مون بوئی پا دیکھ اسے ایلیمنٹ لگی دلگی سب یعنی آگا وقت ایلیمنٹ با مونگوئی مون گئی پا سکو باو چی چپ پکی لگی دلگی مون گا آگا وقت دیکھ اسے ایلیمنٹ لگی دلگی زکر چی مون گوئی دنا دا خدای شان دے حیث کے اسوال دنا خطا کی گئی صحیح بلکہ اگر چی با سوال بورڈ بانے ہوئی لکھا بلکہ تاب اور سوال ہوئی صحیح اے سوال تا روکت اللہ بے تروسا داگی سلوشن نو شروع کرے صحیح کوئی اسا ایڈ بیرے کے لئے جواب بیدار ہے اور بیا بے شروع کر دے بے شروع کر x plus y is equal to so and دس یو جی باو ایلیمنٹ آگے رہے گا روز تو اگر بیا لیونیش دا میتمیٹیشن اکثر لیونے کی گی ذکر دوی دمرا آگا جینیس وی دمرا جینیس وی چا دوی جمپنگ کئی یعنی جمپنگ کئی جمپنگ دو وجہ اگر دوی سمرا الیکٹریسٹی جیوی پا دماغو کے اگر نو لیونیش سپیڈ میٹر زیادی کر ناغا لیونیش مجھے لیونیش نو نا سکین سیادہ بیسر ویخو بس غلی بناس زبی عرصو طالب ہم سم دین علوم و طالب ہم نا اتفاق کرا ما چی رکم استاد نا سبق ہوئے ناغا استاد دا دغا جماعت امام چی رکم جماعت کرا دبا دغا استاد میت سوالا تعلق ساتا حضرت ما استادو پا وم اتم کلاس کی سویم کی وم اتم گریب کی زما استادو نبیا بعض اوقات اسی بزوار اللہ دے بلدارا کی ناس کو سپلائی بیم جلی بس پی ابلا کل بیدا کمیس میں سمشی لیا صحیح نو بناس دوالتا ما تو کرے کرے کم طالبوں راس را بدور سوونا خوز با استاد من سکلا ونسو وصو نو ورتا ومی سور کل سوکی اون نا سوکی نو بچی مچی امنا صحیح نو بس اگا نو کرے کرے ما با اسی اتفاقا یعنی ما با ایراشت دل زمان کار کر ما بورتا دا جبری یو انتہائی مشکل سوال ہوئے اپس مکا بکین آستو اشورو بے ہونا اوے بے جواب بے دارا جی صحیح یہ بس اصلا بے ہوئے استو اچھزو بتے لا تعلق شو یا سو بتے اندہ تا نجے رہ شروع ادا سی گلی سب لگیا پو گرمائے پا سردہ پا اس سے کار نو صحیح نو سا خواہ ایجوکیٹڈ لیونے ہو دی اللہ لیانو بہم دے پیغمبر علیہ السلام دا معلم مجنون تاوی ایجوکیٹڈ لیونے دے دی وجہ خبر فلسافی کر گئی ذلك چې چې په کې لګېدل لري هغه چې په اکټیو اچوي هغه چې څه شهر اکټیو اچوي وکذالک نصرف الايات ام پدغان دا نصرف الايات الامثال والعبر ام دغرنګ مونږ بیان او آیات امثال او عبرتنا وليقولوا درستا د دې د پاره چې دوی وې درستا تعلمت عن معلم تا دې چې استاد نه ذکر کړی دا چې استاد نه ذکر کړی دا وَلِنُبَيِّنَهُ أَدَا دَيْدَ پَارَا چِ وَاضِحْكُ مُنْدَا قُرْآن لِقَوْمِ الْعَاقُمْ تَا يَعْلَمُونَ چَا بُوِي پُوِيجِ اتَّبِي فَالُوكَ وَامَا اُوحِيَ إِلَيْكَ آغَ وَحِجِ تَا تَقُولِشِ مِن رَبِّكَ دَ جَانِبْ دَ رَبْزَانَ لَا إِلَهَا خُلَاسَا او سمری دا غو وحی صدا دی سمری اب دیت وحی از لا الہ الا اللہ لا الہ دی فاؤنٹین ہیڈ آف اور دین از لا الہ الا ہو اینڈ دی الٹیمیٹ ریزلٹ آف اور دین از لا الہ الا ہوں ہم دغه نقطې نه بشورو کیږي هم دغه نقطې ته برابر دي شروع د کوم ځای نه سٹارټ وذ لا الہ الا ہو اینڈ وذ لا الہ الا ہو دیٹ از دی الٹیمیٹ اینڈ اف ورڈ ٹو ریکگنائز اینڈ ٹو نو اللہ سب کو ما خلق الجن والانس الا ليعبدون صحیح مونږ چې مسلمانې ګو شروع سره کوم لا الہ الا اللہ الٹیمیٹ رزلټ څه دی چې بس دا واعبد ربک حتا یاتیک الیقین عبادت د الله تعالی تر دې حد پورې کوا چې وذ سرټینټی with a strong belief in la ilaha illallah cheta ta marg razi with a strong belief in la ilaha illallah nusuran da la ilaha illallah nada anjanam sir دا منځونه کوي سبقونه وو روجي نسو زکاتونه ورکو د خو اخلاق مظاهره کوي خو اعمال کوي احسانونه کوي ویلفیر کوي فلان کوي فلان کوي فلان کوي بد کارونه نه کوي دا سره پاره چې لا اله الا الله تصور عملي کو صحیح شو to make this concept a practical one that there is no god but only اتبعي ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو نشتر معبود مگر دغا الله واعرض عن المشركين امخوالوا turn your face او مخوالوا د مشرکانونا don't involve with them in arguments زکه دا صورت مکی ده نو په مکی صورت کې الله تعالی پیغمبر ته نه وای چې د پرق بدله کې څور کا پرق ورکا ورته هل تقوا غيدا وارج قبل جونك they want you to be involved in arguments so the ultimate result will be yes subhanallah hitting and killing and beating and in Makkah you don't have that much power you don't have that much when time will come then we will say retaliate now you should go ahead and retaliate but until and unless you have that much power so the basic thing is turn away yourself don't be involved alai warida chita inwar ki arguments ke ada arguments narus bas jodegi jam سو جوړیږي جنگ اوس چې جنگ جوړیږي نو ستا ګروپ کمزور دی او دا غي ګروپ ا مضبوط دی نو اټی میټیزل پسې ستا ملګری عمرې او غي غاډم دا چې جنگ شروع شي سکسکیوز ورته ملاو شي نو دا چې پیغمبر صلی الله علیه و اعرض عن المشرکین کله سخت خبرم کوي بدر دې وای تور سره ارګومنت مکوا ولو شاء الله وکچر الله غختوي اکراهن و اجبارن کچر الله غختوي بای فورس چې خلک دې شرک نه کوي ما اشركون دوی بشک نو کړي بل دا یو ولو شاء الله لجعل الناس امه واحده فالله تعالى غفتوه طول خلق به مسلمانان جوړ کړي لجعل الناس امه واحده متفقه على التوحيد طول خلق به یو امت جوړ کړي نو طول به عقیده په توحید وا والله تعالى وي سو فورس کوم نه سو فورس کوم نه فری ویل می ورکړي دي سم ورکړي دي this is a matter of free will either to be a muslim or not muslim Yes, later on you will face the consequences or you will have the reward. But now, that's up to you. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَغَلْنَاكَ عَنِي گَرْزُولِ مُنْتَالَ غَلِيمْ فَدْوِبَانِ حَفِيظًا زِمَدَارَ وَرِسْپَانْسِبَلِ Your responsibility is only to convey the message. You did, you have done your job. Say, سَجَابُشْ وَمَا أَنْتَ عَلِيهِمْ بِوَكِيلَ وَنَيْتَ فَدْوِبَانِ مُسَلَّتْ وما انت غلين بوكيل حتى تجبرهم على الايمان او نيت قدوي بان مسلط حتى تشي فورس کی پہ ایمان راڑو بان نو دیٹس ناٹ یور ڈیوٹی ٹو فورس پیپل ٹو بیکم مومن نو یور ڈیوٹی از ٹو کنوے اینڈ کنوینس دیم ٹو کنوے دی میسج اینڈ ٹو کنوینس دیم ولا تصب الذين اس اللہ تعالی وے چ ہاں دی بکر تاسو چیڑی سرکے چیڑی بدا کے سم خبر بکے چ تا اریٹیٹ کی دے ول ٹرائی ٹو اریٹیٹ یو دے ول ٹرائی to irritate you chita jazbati ki emotional dikhi aur kate emotional shwe na tamam emotional alfaz aur emotional alfaz badne ke baad taraf naam emotional laji aur dre salo mein tabat basi takkar ban rahi aur de wajah allah taala wo ka gai sta khuda ta badi khabar hum ke kata ta hum badi khabar kai to gore badi khabar ma kawa wala tasubbul ladina yad'un min dunillahi aw tasubbadi mawae kanzul makawai do not verify verify that's called revile or verifying kan zalima kawai alladina arakatanu ta yad'una min dunillah yabuduna min dunillah che ay ibadat kai baghair da allah na da balcha wale kata ay taspira khabar okla ya da agai da butana mutalliq taspira khabar okla no agai agai panit bad khashe nista so akhlaq makhlaq nista fa yasubbu allah adwan bi ay bas ta khuda ta kasal kai sahi so you cause them to abuse or to verify your god and allah had to say something bad against allah so you should not say something bad against them wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu allah kani duiba kanzare kay allah taala ta adwan faziyati muqabalatan adwan muqabalatan taiba italiye kay baghair ilm baghair da ilm yo hadith ki razi paigambar ne salatu wassalam farmayi chida major sin de ay yasubbu ar-rajul abahu inna min al-kaba'ir ay yasubbu ar-rajul اباہو چیدا کبیرہ گناہ دے this is a major sin to say something bad against your dad something bad against your own dad and your own father صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگئی ایلٹس اما رجل یہ سب وہ اباہو is that possible that somebody will say something bad against his dad تبھی possibility اس دے سرے با خفل پلار تو وہ اس تا پا سب possibility اس دے صحابہ تبوزو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم is it possible to verify our own dead for plan ta bada khabara paigambar alaihi salatu wassalam par to farmaya anta sub abar rajul fa yasub abaka sade direct par ka takzir na kai khuda da bar plan pa badiya kya basta plan pa badiya de so you cause him to abuse your dead alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasul muhammad wa alihi washabihi اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا و مولانا محمد اشکن جام کوئی آکسان تایت غون من دون اللہ چی غیر عبادت کئی دا اللہ نالا و دبل جا اللہ تعالیٰ فرمائی چی کافر سر بدزبانی مکوا تقو بدزبانیو کی داغ کفر سر اغو بدزبانیو کی استخدائی سر صحیح نو ردی معنا دارا چې دا خپل خدای به کافر باندې ته بی عزت کی دا خپل خدای به کافر باندې ته بی عزت کی لکه څوک چې چا مور اوشکنجی نو به چا مور نشکنجی دې خپل مور اوشکنجی زکه چې هغه ورته سوې چې خدای نه وبخه ها استاد خپلار مور باندې وي دیو جنا حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه سره لعنتی دې ان یصب اباهو خپل پلار تشکنجاو صحابه او یصب الرجل اباه تحسیم جی کے دیشی سڑے خپل کار پلار تشکنجا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چی یصب ابر رجل فیصب اباه دے بد بل پلار تشکنجی اگر بریٹاریٹ کئی نباعث پہ دیش او حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی المتصاب بان ما قالا ہو فعل الاول منہما دو شکنجا کے ان کی چکم شکنجا کئی نظر ټول نه زیات و بال او جرم د هغه چا چې د شکنجه ابتدا کړی ده چې شروع کړی ده ولا تصب الذين اسکنجام کویا کسانو تا يدعونا چې هغه عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه فيصب الله کني هغه بشکنجا کوي الله تعالی تا غدول په مقابله غدول معنی په مقابله ریټالیشن بغیر علم پنا پوئے کذالک دغرنگے زینا خیستکڑی دی مونگا لکل امت ہر امت تعمل و عمل داوئی ثم الى رب مرجعهم بیا پروردگار دویتا واپسی دویتا فینبئهم خبر بورکی دویلا بما کانو یعملون پاغا عمل چو دوی چکولوئے واقسمو باللائے اور دیدنا اللہ تعالی شکایتو نکی دکاتا رہنا سکی وَعَقْسَمُوا بِاللَّهِ عَدَيْ قَسَمُنَا كِرِو پَا اللَّهَ تَعْلَى بَانِ جَهْدَ اَيْمَانِمْ مُبَالَغِي سَرَا دیر پاخ قسمنا جَهْدَ اَيْمَانِمْ مَانَا مُبَالَغِي سَرَا مَانَا دیر پاخ قسمنے کریو سیوے لَئِن جَاعَتُمْ آیَتُمْ کَچَرِ رَاشِدُوِتَا آیَتُمْ يَوْ مُعْجِزَا چِ دُوِيَ تَلَبَئِ معجزے خو پیغمبر علیہ السلام سر پزرگون ہوئے خدای بد خپل خوخی معجزہ طلب ہونا نو دیوی قسم مودی پا خدای چی دا از مکہ آسمان پیدا کری دا چی پاکا قسم مونے بکور چی کدر موجزے راو خوالا مون با ایمان دارو لئن جاعتم آیتن کراغ دویتا موجزا لئی امنن لبیا نو یقینا بدوی ایمان راری پا غیبانے قل تورتا ہوا یا انما خبر دادا علایات عند اللہ چی موجزات اللہ قصدید اللہ کنٹرول کیجی وما يشعركم اصش خبر کئی تاسو انها اذا جاعت تس خبری اللہ تعالیٰ مسلمانہ تو ہوئی تس خبری انها چدا موجزا اذا جاعت چکل راشیم لا يؤمنون دی ببیام ایمان نراری اللہ تعالیٰ ہوئی زیادہ دی پی جنم دی فترت رہتا معلوم دی سوارا اصطر گردوی کمالم یؤمنو بیدک دوی ایمان ندر آورے دے قرآن بانے اول مرتن پڑن بنی والد کے ونظرم فی تغیانیم امونگ پرید دے فی تغیانیم پسر کشید دے کہ یعمہولا چسر گردان لوگی جی ولو اننا نزلنا اس دا پیغمبر علیہ السلام پھر کے ممکل کل دا خواہش پیدا شو چی یا اللہ کداد دوی دا غخت معجزن ورطا اخولا شاید سی دوی با ایمان راری اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام سیٹسفائیڈ کرتے نا وَلَوْ نَزَّلْنَا وَلَوْ أَنَّنَا اَكَچَرِ مُنْغَ نَزَّلْنَا نَازِلِ كْرَيْلِ هِمْدُوِتَا الْمَلَائِكَتُ فَرِشْتِ چکا دیو پیغمبر علیہ السلام تاوی چکا تا سر مُنگا اولی دے چلس پینزل اس فرشتے گرد او مُنگے وینو او غی مُنگ سر ہم خبری کئی دیا مدر بان ایمان نارو ولو اننا کچری مونگا نزلنا نازل کری مونگا الیم دویتا الملائکا فرشتے وکلمو ملموتا خبر اکر دوی سر ملو وحشرنا غلیم ارا جمک المونگ دوی بانے کل شین ہر شید قبولا مخ پا مخ ہر شید ہر شید سغوالی دام ورطا مخ پا مخ راولے وزے بان ما کانو لیؤمنو ندی دوی چی ایمان راڑی الا ان یشاء اللہ مگر دا چی اللہ وغواڑی اللہ تعالی ویسنے خبر خدا دے ایمان راڑو دیار نی او کزو غواڑم نو گٹم سرکو رشم کزو غواڑم تیگی نو سر در جوڑو رشم کزو غواڑم زمک آسمان تر اوسر رشم آسمان زمکی دا خو اللہ تعالی فرمائی چی دا ممکنات دنیا کے دی بانے ما دی ایمان لار بندہ کرے دا ولیکن لا اکثرهم یجهلون لیکن اکثر دے جہالت کئی دادی چې تاسو لري جدي ارګومنت کوي داو کا داو کا داو کا درې څه کوي دوی په دې کې سیریس نه چې ایمان راځي جهالت کوي تا تنګ دي ټارچر کوي څه کوي ټارچر کوي دي منټلی ټارچر کوي پیغمبر علیہ السلام فکر یا الله چې راولې دې داسې کوي الله تعالی وایي دا تاسو سره نه کار نه دي هر پیغمبر سره داسې شیطانان لګي او وکذالک جعلنا امدمرنگی مونگا گرزولی ادار پیغمبر پارا قدوان دشمنان شیاطین الانس دا انسانان و شیطانان والجنلی اد جنات و شیطانا اس دا پیغمبر دا پارا دا جنات و شیطان پا پیغمبر کنٹرول نشرا ہوستے پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان الشیطان یجری من الانسان مجر الدم شیطان لطیف تے دیر لائف تے دیر لائف دیر لائف دیر لائف دیر لائف دیر دیر لائف شے دے لہذا دے انسان پا بدن کے ہر آغا شریان دا او ہر آغا وین تا او ہر آغا آرٹری ترسی چکم دے تا بلڈ سرکولیٹ کی گی چکم دے تا بلڈ سرکولیٹ کی گی انسانی بدن کے دے پا غی آرٹریز کے پدی نرو نرو تار گو نوینز بھی دے گی کیوں گر جی وما کل احد منکم شیطان او پیغمبر علیہ السلام فرمائے ہر یو دتا اس پر شیطان دے نو صحابو یو صحابی لال شکتو وما کا یا رسول اللہ جی تاثرہ پیغمبر علیہ السلام ولیکن اللہ من علی فاسلم خدای ما سره دا احسان کړی زما شیطان ما ته سرندر شوی دی زما شیطان ما ته تسلیم دی فلا یامرنی الا بخیر هغه ما ته خیر نه علاوه بل خبر نه دی زګه وته پته دی منینا هغه ته پته نه نه دی ما ته تسلیم شوی دی وكذلك جعلنا لكل نبي دارًا كغرذولي مونغا دار پیغمبر د پارا شیطانان د انسانانو د جناتو يوحي بعضهم الى بعض چغي انسپيريشن کوي یو بل تا زخرف القول رولد گول خبره زخرف القول معنا څنګه خبره رولد گول خبره کله جولری دات جوړي چې دند د اهن وي او به ولا د گول ورکړي نه دی دوی رولد گول څه ورته رولد حقیقت د گول نه صحیح نہ اللہ تعالیٰ وہ انسانی شیطان چرتا ہوں کم خبر کئی بظاہر قباغت دم رکھو گے خبر ہی تو بہت داس دوسرے گڑھو ماں چرتا کم شیطان اچھی پائی کی مد نظر ہے وہاں تو کوئی گی نا جلدی شیطان مقصد سرے زخرف القول رول بول خبرا غرورا